Radio 1. Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het campagneteam van Donald Trump heeft een video verwijderd met daarin het woord Reich. Op het persoonlijke account van Trump op Truth Social stond een campagnevideo met krantenkoppen als de economie bloeit en de grenzen zijn gesloten, maar ook het vormen van een verenigd Reich. De term doet vooral denken aan het Derde Rijk, zoals Duitsland onder Adolf Hitler wordt genoemd. Volgens het campagneteam heeft Trump niet zelf de video geplaatst, maar heeft een medewerker de term in een bestaande video over het hoofd gezien. De Russische geheime dienst is mogelijk verantwoordelijk voor de brand in een groot winkelcentrum eerder deze maand in Warschau. Dat zegt de Poolse premier Tusk. Gisteren pakte de Poolse politie nog eens 3 mensen op vanwege sabotage voor Rusland. Volgens Tusk is Polen een belangrijk doelwit van de Russische geheime diensten, omdat het land een belangrijk rol speelt in de bevoorrading van Oekraïne. De 140.000 rijkste Nederlanders betalen structureel minder belasting dan de rest. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Centraal Planbureau. Het CPB onderzocht de inkomens van 2011 tot 2019 en concludeert dat de belastingdruk voor de rijkste het laagst blijft. Het gaat voornamelijk om ondernemers en grote aandeelhouders, en die betalen zo'n 28% belasting. Mensen met een modaal inkomen betalen zo'n 40%. Klaus Schwab stopt als voorzitter van het World Economic Forum. Dat schrijft hij in een e-mail aan het personeel. De 86-jarige Duitser geeft de dagelijkse leiding uit handen, maar wil graag een toezichthoudende rol houden. Schwab was in 1971 de oprichter van de jaarlijkse bijeenkomst van politici en zakenlieden in het Zwitserse Davos. Het WEF heeft nog geen opvolger benoemd voor Schwab. Het weer, vooral in het midden en noorden, valt nog aardig wat regen. Tot komende ochtend kan er tot 50 mm vallen. De dag begint bewolkt met nog een enkele bui. Vanaf de middag iets meer zon bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Alles controleren voordat je gaat slapen. Deuren die open en dicht moeten. En vieze dingen die je inademt willen uitspugen. Sophie van den Toren. De nacht van EO. Voor mensen met een dwangstoornis zit elke dag weer vol handelingen die moeten gebeuren. Alles om controle te houden over het leven. Dat geldt ook voor de 22-jarige Vera Molenaar. Van kinds af aan heeft zij een obsessieve, compulsieve stoornis. Oftewel een dwangstoornis. Wat gaat er om in het hoofd van haar? En hoe valt het te combineren met het toch vaak vieze en chaotische studentenleven? Dat bespreek ik vannacht met haar. Welkom Vera. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, superleuk. Hoe zit je erbij? Wel een beetje spannend, maar ik vind het wel heel bijzonder dat ik hier mag zijn. En ik voel me nu best rustig in deze ruimte. Ja, is het een goede ruimte? Ja, vind ik wel. Oké, okay. Oh, heel schoon. Fijn. Schoon, niet te druk, hopelijk. Nee. Nou, dat helpt natuurlijk wel voor zo'n gesprek, lijkt me. Mm-hmm. Ja. Heel fijn. Een tijdje terug zat jij in Je zal het maar hebben, een programma van BNNVARA. Zullen we even een stukje terug luisteren daarvan? Ja. Nou, gaat u voor? Ja, hier is de voordeur. En hier sta ik soms eigenlijk wel een half uur voor de deur. Want ik kijk dan gewoon naar alle hoeken, alle lijnen. Dus kijk ik eerst naar links en dan hier zo de lijn boven trek ik door. Maar ik word hier gewoon heel erg afgeleid, omdat er zeg maar zoveel dingen hier zijn. Dan lukt het niet om alles te bekijken of zo. Dus dan, ja, als ik dan naar binnen ga en dan in het laatste ogenblik zie ik nog iets of zo, dan moet het weer opnieuw. Uiteindelijk kan ik wel die deur in. En dan wil ik gewoon op het laatste moment zeg maar nog weer naar die lijn kijken. En dat ik dan naar binnen loop. En dit voelde goed? Ja. Okay, we mogen naar binnen. We mogen naar binnen. Mm. Hoe was dat om in het programma te zijn en om dit verhaal te vertellen daar? Ja, het was echt een hele nieuwe ervaring. En ik sta er nog steeds wel echt achter dat ik het heb gedaan. Dat kwam afgelopen zomer eigenlijk op mijn pad. En toen heb ik er wel lang over nagedacht of ik echt zo kwetsbaar wilde opstellen. Ja. Maar op een gegeven moment had ik gewoon echt een moment dat ik dacht van ik ga dit gewoon doen. En misschien kan ik hier andere mensen mee helpen. En ik ben ook maar 1 van de 9 miljard mensen, zeg maar. Het maakt ook, ik schaam me er niet voor of zo. Nee. En ik vond het eigenlijk ook wel fijn dat ik dan in één keer een soort van mijn verhaal kan delen. En dat het misschien wat duidelijker wordt. Maar op welk moment dacht je van, nou, ik ga dit doen? Ja, toen zat ik gewoon in de auto terug van werk. En toen keek ik gewoon naar de wolken of zo. En toen had ik op een gegeven moment gewoon zo'n gevoel van, ja, dit is op mijn pad gekomen. En misschien is het gewoon wel een mooie kans om anderen te helpen. Of misschien voor mezelf is het ook wel mooi. Ja, en hoe komt zoiets op je pad? Ja, ik was benaderd door de eindredacteur. En zij zit toevallig ook bij dezelfde vereniging als ik in Utrecht. Studentenvereniging dan? Ja, ja. En, maar ik had een video op TikTok had ik geplaatst een paar maanden daarvoor. En dat was eigenlijk gewoon grappig bedoeld, zeg maar. Ik wou daar niet een zielig verhaal mee vertellen of zoiets. Maar ik had gewoon echt honderden filmpjes in mijn galerij waar ik eigenlijk allemaal dingen controleer. En gewoon een hele verzameling. En toen zag ik dat op een gegeven moment. En toen gewoon met dat ik deuren controleer of mijn koffer. Of toen ik aan het backpacken was, een kluisje of de auto of gewoon alles. En toen had ik daar een video van gemaakt, een beetje op een grappige manier. Dat ik eigenlijk het motto in het leven heb om altijd risico's te nemen en een soort van nieuwe dingen te proberen. Ja. Omdat ik aan de andere kant ook altijd dingen controleer. Een soort van in het verleden leef eigenlijk. Ja. En toen had zij dat dus gezien, want zij was mensen aan het zoeken met een dwangstoornis voor het programma. En toen is contact met mij opgenomen. Toen hebben we eerst eigenlijk heel lang gebeld. Toen is ze bij mij op bezoek geweest. En heb ik alles gewoon eigenlijk al verteld. En werd er al een beetje gefilmd. En moesten mijn verhaal eigenlijk pitchen aan BNNVARA. En toen kreeg ik te horen dat ze dus wel heel enthousiast waren. Ook omdat ik nog wel een heel druk leven eigenlijk leid. Ja. En ook een studentenleven en nog best wel jong ben. Ja. Dat misschien inspirerend kan zijn. Dus toen waren ze enthousiast. En toen moest ik eigenlijk binnen één dag beslissen of ik het ging doen of niet. En ik had er nog helemaal niet echt goed over nagedacht. Want ik dacht, ik zie eerst wel of ik überhaupt gekozen word. En toen was het echt ook al 3 dagen daarna de eerste draaidag. Toen kwamen er 8 man of een filmploeg op bezoek. Dat was wel spannend. Maar misschien maar goed ook dat je er niet zo lang over na kon denken. Ja, klopt. Toch gebeurt het gewoon. Ja, klopt. Het gebeurde gewoon. En ik dacht, het duurt ook nog best wel lang voordat het uitgezonden wordt. En dat zie ik tegen die tijd wel of zo, dacht ik. Ja, en heb je nog reacties gekregen nadat het is uitgezonden? Ja, ik heb heel veel reacties gekregen. En ik voel me eigenlijk ook elke dag nog steeds wel schuldig dat ik nog niet alles heb beantwoord. Want ik was gewoon best wel overweldigd. Ook eerst had ik in het AD gestaan met een artikel. Dus daar had ik eigenlijk al veel reacties op. En toen kwam ik op het tv-programma. En mensen hebben best wel echt hun best gedaan om gewoon soms echt een heel lief verhaal, zeg maar. En ook mensen die zich erin kunnen vinden en er ook last van hebben. En ik wil dan gewoon graag uitgebreid reageren en niet copy-paste, zeg maar. Ja. Dus, maar dan elke keer dan lukt het niet. Dus dat vind ik lastig. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook wel negatieve reacties, hoor. Want eerst kwamen er gewoon alleen maar positieve reacties binnen. En dat is ook gewoon van de mensen die dichtbij me staan. Dus dat vind ik sowieso het belangrijkste. Maar toen op een gegeven moment werd het wel gewoon op grote platformen zoals TikTok ook geplaatst. En Instagram met gewoon een groot bereik. En dan had 1 video gewoon echt 800 reacties of zo. En dan zijn er ook wel gewoon mensen die zeggen van aansteller. Of één iemand die zei dat ik racistisch was. Omdat ik voor donkere putten dan bang was. Oh. Dus ja. Ja. Zulke soort reacties krijg je dan ook. En dan, dat raakt me dan niet. Oké. Nee, want dingen ook als van dat je een aansteller zou zijn. Heb je dat al wel vaker gehoord? Ik had het hiervoor dus eigenlijk nog niet veel aan mensen verteld. Dit was een beetje jouw coming out ook. Ja, eigenlijk wel. Want gewoon mijn ouders waren er goed van op de hoogte. Maar dat is ook echt pas sinds een paar jaar. Want we begrepen elkaar ook eigenlijk niet. En daardoor was er heel veel ook spanning en miscommunicatie. Want ik wist zelf ook gewoon nooit wat ik nou echt last van had. En ik heb dus pas op late leeftijd ook echt therapie en alles gekregen. Mm. Maar dus eigenlijk wisten vooral mijn ouders ervan af en mijn zusjes. En ja, ik snap ook wel dat je dan, als je er niet van af weet, dat je dan denkt van ja, er gaan allemaal mensen dood en allemaal oorlogen over de wereld en jij kan niet eens een deur dicht doen. Ja. Dan snap ik wel dat je denkt van wat stel zij zich aan en wat is dit voor rare stoornis of zo. Ja. Maar ja, het is gewoon echt een ziekte en het is ook gewoon in je hersenen dat het bij mij is het waarschijnlijk ook gewoon echt aangeboren. Ja. Dus ja, op dat moment voelt zo'n dwanghandeling het allerbelangrijkste wat er is op dat moment. Ja. Maar ik snap echt wel dat mensen soms dan dat niet begrijpen. En dat ze dan mentale ziektes staan gewoon niet op je voorhoofd. Dus best wel lastig om... Nee, en je hebt het dus lang verborgen gehouden dan voor de buitenwereld. Ja, jouw vrienden, goede vrienden zullen het natuurlijk weten, maar... Ja, echt de mensen die heel dichtbij me stonden, maar die wisten het ook vaag. Want ik was altijd van, ik wou of het echt het hele verhaal gewoon gedetailleerd vertellen of niet. En ik wist het ook gewoon heel goed te verbergen. Ja. Dat ik wel, als iemand dan wel vroeg van, wat ben je aan het doen? Dan was ik gewoon van, ik zag iets op de grond of zo, iets geks. Dan kon ik altijd wel een smoes... Maar dan was je eigenlijk onder je bed aan het kijken voor of iets aan het controleren of zo. Ja, ik werd er vroeger gewoon wel... Vroeger was het juist heel opvallend. Gewoon op de basisschool had ik ook gewoon heel veel tics. Dus allemaal bewegingen en geluiden en met bepaalde getallen. En dat was gewoon heel opvallend. Dus toen werd ik er wel mee gepest. Want toen heb ik het gewoon op een bepaalde manier weten te vervormen dat het eigenlijk niet meer echt te zien is aan mij. Ja, precies. Want het leek me ook goed om inderdaad even terug te gaan naar jouw kindertijd. Want het gezin waar jij opgroeide... Dat was met twee zusjes en jouw ouders. Mm-hmm. En je hebt eigenlijk vanaf kinds af aan al wel last gehad van die tics en die dwangmatige handelingen. Waren dat toen bijvoorbeeld ook al dwangmatige gedachten? Ja. Dat als kind ook al hebben? Ja, het was wel vanaf mijn zesde inderdaad. Oh, ja. Ook dwangmatige gedachten. En wat voor dingen waren dat dan? Wat voor gedachten gingen er als zesjarig kind dan door jou heen? Weet je dat nog? Ja, met mijn familie. En ik hield toen al heel veel van dieren. Dus ook wel de dieren gewoon. Dat ik daar bang was dat hun niet overkwam. Maar het was ook gewoon toen al... Soms had ik toen nog niet eens een hele sterke redenatie erachter van dan gebeurt dit. Mm. Maar wel dat ik dus gewoon al van... Dat het dus zo slecht voelde en ik er zo onrustig van werd. Dat ik wel gewoon al bepaalde regels had waar ik me aan hield. Mm. En gewoon dat ik dus ook gewoon al heel sterk had. Bijvoorbeeld dat mijn knuffels. Ik had echt 12 knuffels of zo. En die had ik wel, gewoon sterk van overtuigd dat die echt gewoon leefde, zeg maar. Dus die moesten ook gewoon altijd in een positie liggen dat ze echt goed konden ademen. En dat ze gewoon goed... dan ging ik ze elke avond dus een bepaalde speech geven. Precies op dezelfde manier. Van jullie mogen niet ruzie met elkaar maken. Of niet uit mijn bed. Of niet zeg maar weglopen. Of, en gewoon dan, dat duurde soms echt heel erg lang. En, want als kind kan het vrij onschuldig zijn. Dat je tegen je knuffels praat voor het slapen gaan. Maar dat was het bij jou niet meer. Nee, want ik moest ook wel allemaal... Echt die 12 knuffels moesten allemaal zeg maar, op mijn kussen naast mij heel strak liggen. Dus ik lag zelf ook helemaal heel met mijn armen langs mijn lichaam. Want zij moesten gewoon ook goed kunnen ademen, genoeg ruimte hebben. Dan moest ik ook voor gewoon al die namen goed onthouden. En dan gewoon die hele speech moest altijd op een bepaalde manier. Dus het was elke avond weer. Ja, en ook gewoon met mijn dagboek. Ik had al dagboeken vanaf mijn zesde. En dat is ook iets wat ik een keer met Menno Oosterhof, een psychiater, besproken. Hij had dat ook heel erg met dagboeken. Die uiteindelijk ook allemaal verbrand. Oh ja. Maar ik had vanaf mijn zesde dat ik ook al gewoon elke dag moest schrijven wat ik die dag had gedaan. En eerst vond ik dat heel leuk, want ik dacht ik kan later ook teruglezen en dat is leuk. Maar het werd gewoon steeds meer en gedetailleerder dat ik echt gewoon lijstjes had van deze data moet ik allemaal nog schrijven. En dan had ik gewoon vanaf mijn zesde al een soort van... zo'n to-do-lijstje van ik loop achter. Ja, en ik, dan moest je elke dag wel iets opschrijven in dat dagboek. Ja, gewoon heel gedetailleerd alles. En dan moest het ook nog wel kloppen, zeg maar. Dan moest soms dingen veranderen. En hadden jouw ouders dit al door? Mijn ouders hadden wel door dat er... van die dwang, dus denk ik dat ze dat niet helemaal door hadden en ook niet echt begrepen. Want bepaalde dingen moesten van mij dus ook op gewoon een bepaalde manier. En dan kon ik daar soms een beetje dwingend in zijn. En dan begreep ze mij dus niet. Mm. En hadden ze het gevoel van... dat ik egoïstisch bijvoorbeeld me gedroeg. Maar wel van die tics, want dat was echt heel opvallend. Gewoon veel geluiden die ik maakte. En ik kuchte gewoon de hele tijd in met mijn ogen knipperen. Oh ja. En gewoon altijd het getal 5, zeg maar, met mijn handen en mijn vingers. En toen kon mijn vader ook gewoon niet naast mij zitten op de bank. Want hij werd gewoon helemaal gek van mij. Ja, en waarom ging je dan bijvoorbeeld kuchen? Ja, gewoon elke keer het gevoel dat er iets uit mijn mond moet of zo. Oh, dat ik gewoon ik zat gewoon altijd te kuchen. En toen hebben ze wel ook testen gedaan en zo. Gilles de La Tourette is volgens mij wel een bepaald onderzoek gestart. Maar toen, volgens mij kwam er toen iets uit dat het toch niet ernstig, dat het niet zeg maar ernstig genoeg Gilles La Tourette was. En die dwang was toen nog, hadden ze dus nog niet echt door. Nee. Dus toen hebben we ook verder niet stappen ondernomen. Dus toen heb ik geen hulp gekregen. Nee. Klinkt wel vermoeiend als kind. Ja. Zo jong. En dan hier al de hele tijd mee bezig zijn. Ja, klopt. Ja, het was wel ja, vooral gewoon moeilijk. Omdat ik, ja, toen wist ik zelf ook niet wat het nou was. Nee. Ja. En merkte je wel dat het gek was dat je dat had? Of, want je kan als kind ook denken, oh, dat heeft iedereen als je 6, 7, 8 bent of zo. Of merkte je wel echt van, oh, oh, kindje in mijn klas, die zijn anders? Ja, op een gegeven moment, ja, groep, toen ik dan wel gepest werd in groep 6, 7, toen ja, was dat ook wel om mijn tics bijvoorbeeld. Toen dacht ik wel van, waarom heb ik dit? Mm. En toen, ja, dus ik denk dat ik toen ook dat heel sterk ben gaan vervormen, dat het minder zichtbaar was. Ja. Toen had ik ook, ik vond het wel heel moeilijk, als ik gewoon heel veel dwanggedachten, zeg maar. Ik zag gewoon heel veel nare dingen de hele tijd in mijn hoofd. En ook wel beelden die bleven bij mij heel sterk hangen. Als ik dan bijvoorbeeld, dan ging ik wel een keer gewoon ja, bepaalde, we hadden zo'n glazen deur en dan deed ik die altijd stiekem dicht, maar dan ging ik toch nog kijken, met mijn ouders meekijken, een film die ze keken of zo. Oh, ja. Maar dat was dan een hele enge film of zo. En dan kon ik ze ook zo, dit beelden heel, bleven heel erg bij mij. En dan had ik dat gewoon ook altijd in mijn hoofd. En gewoon veel enge gedachtes. En ik was gewoon wel vaak, ja, dat ik mezelf ook gewoon veel dingen oplegde. Dus dat merkte ik wel van, waarom moet ik dus ook bijvoorbeeld, dat dagboek was eerst iets leuks, maar dat werd gewoon echt iets heel groots. Als ik op vakantie gewoon dan ook gewoon niet echt kon genieten, omdat ik elke keer gewoon alles moest opschrijven. En dat ik had hele slechte schrijftechniek, dus altijd dan blaren en zo. En gewoon, dat was gewoon stom. Dat klinkt niet goed. En, maar had je dan, als je nu terugkijkt op dus jouw kindertijd of basisschooltijd, was je dan wel ook een gelukkig meisje? Of denk je dat het toch vooral gevangen zat in die gedachten en handelingen? Nee, ik was wel echt, ik was wel volgens mij gewoon een vrolijk kind. En ik kon me ook als baby gewoon echt heel goed vermaken. Dus mijn ouders hoefden ook niet echt, ja, ik kon me altijd heel goed vermaken. En ik had ook altijd wel gewoon vriendinnen, zeg maar. Maar op school voelde ik me, heb ik me nooit echt op mijn plek gevoeld. De basisschool, middelbare school niet. Op de universiteit dan wel. Mm. Maar ik had al wel gelukkig gewoon buitenschool vriendinnen, bijvoorbeeld met paardrijden, volleybal. Dus daar was ik wel heel blij mee. Maar ik was wel heel onzeker, zeg maar, dat wel. Ja, dus niet alleen maar blij en vrij en onbevangen. Nee, denk het niet. Maar wel, volgens mij was ik wel, ja, ik zou wel kunnen, ik zou niet, echt niet omschreven worden als een verdrietig kind of zo. Ik was wel gewoon echt blij. En ik heb ook gewoon een fijne jeugd gehad verder. Dus daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Ja, en jij noemde ook al van dat met jouw ouders, dat het ook wel vaak tot onbegrip leidde. Dat zij jou niet echt begrepen en jij hen niet echt. Ja, merkte je wel dat ze er gaandeweg in jouw jeugd wel beter mee om konden gaan? Lukte ze dat wel? Konden jullie elkaar beter begrijpen? Ja, dat is echt wel de afgelopen jaren. Dat we er nu heel goed gesprek over kunnen hebben. En dat we daar ook samen gewoon een weg proberen te vinden van hoe kunnen wij elkaar helpen. En nu begin ik ook binnenkort weer met nieuwe therapie. En dan moeten zij ook een soort systeemlid zijn, zeg maar. Maar eerst, werkte dat niet goed. Dan was het gewoon bijvoorbeeld mijn vader die had gewoon ook zijn bepaalde regeltjes. Want hij heeft ook best wel eigenlijk een beetje dwang. Mm. En dan mocht ik bijvoorbeeld niet met de kruiwagen over het gras. Want dan zou er zand op het gras komen en dan gaat het gras dood. Dus dan moest ik best wel een hele omweg maken om bij de paarden te komen, zeg maar. Om mest te gaan scheppen. En die omweg had ik bijvoorbeeld weer heel veel last van dwang. Want dan kwam ik langs de brievenbus en moest ik gewoon heel lang open dicht en langs allemaal palen en draden. En dat was heel moeilijk. Maar dat begreep hij dan niet. Dus dan was hij gewoon boos van, waarom kan je niet zoiets kleins wat ik van jou vraag gewoon doen? Ja. En dan hadden we daar heel vaak ruzie over. En dan begreep hij niet dat dat voor mij gewoon heel moeilijk was. Dat stukje, die omweg. Ja. Dus dat was wel heel vaak onbegrip dat hij dacht van, het is zo'n kleine moeite om dit gewoon even aan te passen. Ja. Maar voor mij was het iets heel groot, zeg maar, wat zoveel. Ja, en voor hem was het weer moeilijk dat jij niet met een kruiwagen over het gras mocht rijden. Ja. Dus je zat elkaar dan ook wel in de weg. Ja, we zaten elkaar best wel in de weg. Want het is gewoon, sowieso werd hij gewoon vaak heel gestrest van mij. Mm. En ja, ik ben gewoon soms dus een beetje onhandig. Dat ik door die dwang ga en ook gewoon dingen op een onhandige manier. Ik ben veel te laat. Dus dat is wel gewoon, dat begrepen zij niet waarom dat nou zo. En jouw vader deelde in het programma Je zal het maar hebben zelf ook zijn perspectief. Kunnen we even terugluisteren? Wat was dan het meest moeilijke? Ik denk dat wat ik net noemde als ouder, dat je aan je eigen kind ergert. Dat vond ik heel verdrietig eigenlijk. Hè? Dat ik niet naast haar kon zitten op de bank, omdat ik dan zelf helemaal nerveus word. Mm-hmm. Ik kan het sommige dingen wel meer loslaten. Als je vergelijkt met Margrietje, je moeder. Ja. Die probeert heel veel dingen nog voor jou te regelen. Dus als je dus te laat naar beneden komt, dan gaat ze nog boterhammen smeren voor jou. Ja. En ik begin daar niet aan. Nee, dus ik wil toch eigenlijk dat zij het zelf gaat doen, inderdaad. Ja. Of is het een beetje een junkie crack geven? Ja, daar komt het wel een beetje op, vind ik. Ja? Ja. Ja, jouw ouders gaan dus allebei echt wel verschillend mee om. Ja. Wat doet dat met de band met jouw ouders, met jouw vader en de band met jouw moeder? Ik vind het wel heel fijn als ik kom, denk ik, één keer in de twee maanden thuis. En als mama me dan echt even in bed legt, zeg maar. En gewoon dan dat hele proces gewoon meeloopt. Waardoor ik echt sneller in bed ligt. Dat ik gewoon even zo ingestopt word. Dan vind ik dat wel heel erg fijn. Maar papa is ook heel... hij zoekt ook wel gewoon heel praktisch, zeg maar, naar oplossingen. En hij probeert ook wel mij heel erg te helpen dat andere dingen weer efficiënter gaan. En dat hij op die manier kan bijdragen. Dus op hun eigen manier helpen ze me weer. Ik snap het ook wel bijvoorbeeld dat mijn vader me dan daar bijvoorbeeld dan misschien anders mee omgaat. Omdat uiteindelijk moet ik ook, de oplossing is zeg maar daarmee stoppen. Hè? En als andere mensen meegaan in jouw dwang eigenlijk, dan groeit het alleen maar. Maar soms vind ik dat wel eventjes fijn als ik dan een keertje gewoon even makkelijk kan slapen. Of dat mijn moeder me dan gewoon even helpt. Dat je niet elke keer weer hoeft te strijden tegen die gedachten en handelingen. Ja, dus ik slaap ook wel af en toe bij vriendinnen. En dat vind ik dan ook fijn. Dan gaat het gewoon ook allemaal veel sneller. Ja? En waarom gaat het dan sneller? Ja, dan sowieso de dwang reist wel met me mee. Dus ik heb dan sowieso ook dwang. Ja. Als ik naar de wc ga, dan valt het mijn vriendin op dat ook dat die spuitbus zeg maar ook weer neerligt. Of dat ik altijd het licht laat aanstaan of allemaal dingen. Ja. Maar de dwang is daar dan gewoon op zo'n nieuwe locatie nog niet zo ver ontwikkeld dat het echt uren duurt. Want op mijn kamer is het gewoon een heel proces wat gewoon elke avond terugkomt. En dan op een kamer van een vriendin heb ik dat nog niet zo sterk ontwikkeld. Zeg maar. Juist op nieuwe plekken, dan heb je nog niet echt routines of dwang. Dan zijn er gewoon wel dingen die inderdaad gewoon de hele tijd terugkomen. Met onder mijn kussen kijken of met naar de wc gaan of met me omkleden. Met mijn wekker zetten, met stopcontacten. Maar niet dat het helemaal al in elkaar zit. Nee. Ja. Nou, we gaan straks verder praten ook over jouw leven als student in studentenhuis. Maar eerst gaan we nog luisteren naar muziek. En we hebben een nummer van David Grave, Babylon heet het. Waarom heb je dit nummer gekozen? Deze muziek van David Gray luisterden mijn ouders eigenlijk altijd al toen ik ook klein was in de auto. En toen we ook in Australië woonden. En ik weet niet, hij heeft een hele mooie stem. En het doet me wel gewoon denken aan de vakanties in de auto. En een nostalgisch nummer voor jou. Ja. Oké, we gaan luisteren. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday, I'm running wild and all the lights are changing, red to green. Moving through the crowds, I'm pushing. chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here. You know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it. Crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Babylon, Babylon, where it is you might be going to. Turning back for home, you know I'm feeling so alone. I can't believe climbing on the stair. I turn around to see you smiling there in front of me. And if you want it, come and get it. Crying. David Gray met Babylon. De nacht van EO. Vannacht hier in de studio is Vera Molenaar te gast. Zij is student en heeft een dwangstoornis die aardig wat invloed heeft op haar dagelijks leven. Vera, we hadden het net al over jouw jeugd, jouw kindertijd. Maar ik vroeg me eigenlijk af van hoe voelt dwang voor jou? Hoe voelt die dwangstoornis voor jou? Kan je dat omschrijven? Ja, het... Ik heb daar laatst wel veel over nagedacht, inderdaad. Want het voelt als, ja, het voelt eigenlijk als een soort gevangenis. Het is gewoon vanaf het moment dat ik uit bed stap, zeg maar, een soort beperking. Eigenlijk een soort, gewoon een gevoel van ongemak. Want eigenlijk wil ik gewoon echt door het leven vliegen, zeg maar. Dat ik gewoon uit bed spring en mijn kleding aantrek en de deur uitga. Maar alles, gewoon al die kleine dingen, gaan gewoon ongemakkelijk en ga gewoon met een gevoel van angst, zeg maar. Gewoon bij het doen van de deur open doen of mijn tanden poetsen. Of dat gaat allemaal gewoon net niet hoe ik het wil. En dat is gewoon elke keer een soort van teleurstelling in jezelf, zeg maar. Dat ik dan wel die ochtend bijvoorbeeld vrolijk wakker word en denk van... dit, zeg maar, dan het komt allemaal goed, zeg maar. Ik ga deze dag gewoon lekker beginnen en dan word ik vroeg wakker of zo. Mm-hmm. En dan duurt het toch een paar uur bijvoorbeeld voordat ik dan echt voor mijn laptop zit om te studeren. Omdat het gewoon allemaal ja, dat proces daarvoor is dan zo, duurt dan zo lang en zo vervelend. Mm. En ja, sinds dat ik medicatie slik, blijf ik wel eigenlijk gewoon vrolijk. Dus ik kom niet vaak meer echt in die somberheid dat ik echt helemaal er gewoon gek van word. En dat het gewoon, nu kan ik altijd wel positief blijven. Maar ja, het voelt wel als een gevangenis en ook een deel van mij eigenlijk. Want ik vind het ook soms best wel lastig om voor te stellen zonder dwang of zo. Ik weet ook niet of dat ooit gaat lukken. Sowieso wil ik dus wel heel graag gewoon werken naar een leven met, zeg maar, minder dwang. En dat het gewoon veel meer leefbaarder is. Want hoeveel tijd bijvoorbeeld ben je er nu, denk je, per dag mee bezig, van kwijt? Kan je dat zeggen? Ja, ik moet dat ook altijd inderdaad met allemaal vragenlijsten invullen van de uren. Maar ja, het is gewoon de hele tijd ja, het bij zit in mij. Alles. Zit in alles. Ik heb hoe heb je het nu bijvoorbeeld op dit moment? Ja, ik zit gewoon de hele tijd met mijn ademhaling, zeg maar, te rotzooien. En gewoon en met mijn vingers ben ik heel rustig. En ik span steeds bepaalde spieren aan. En net bijvoorbeeld de hele tijd met die koptelefoon opdoen vind ik dan lastig. Of uit het bekertje drinken. En dan hier op deze tafel zitten wel bepaalde van die aftekeningen of zo in het ja, hout. Ja, die nerven van het hout, ja. Ja, dus daar zit, vind ik dan. Maar deze zijn nog niet heel angstaanjagend. Maar ja, dus ja, het is eigenlijk altijd wel bij mij. Ik heb het gewoon heel sterk ontwikkeld dat het ook gewoon voelt alsof het een soort van deel van mijn identiteit is. Ja. En daardoor vond ik ook met therapie en zo, vond ik het eerst soms gewoon eng om het eigenlijk los te laten of er tegenin te gaan. Omdat je het ook soms voelt alsof je een soort van, dat je niet zonder kan of zo. Dat, dan ben je dus ook bang dat gewoon alles instort. En dat je het gevoel hebt dat je alles in je leven soort van bereikt hebt, doordat je gewoon aan die dwang houdt. Ja. En doordat je soort, maar dit klinkt super paradoxaal. Want je zegt ook, het is een gevangenis en ik wil het niet. Ja, en klopt. Ik wil de dag beginnen. Ik heb er zin in, maar zodra ik mijn bed uitstap, dan heb ik alweer 100 dingen die ik moet doen. Tegelijkertijd dus ook van, ja, maar ja, wie ben ik als ik dat allemaal niet heb? Ja, klopt. Het is heel eng om het gewoon dus echt los te gaan laten. Want er zullen dan ook gewoon dingen misgaan. En dat ga je dan denken van, oké, dit ligt aan die dwang. Maar er gaan altijd dingen mis in het leven. Ja. Dus ik kan het ook rationeel allemaal gewoon wel gewoon redeneren van, ja, dat is ook gewoon dan het placebo-effect, zeg maar. Dat ik gewoon, als ik het, zodra ik het los ga laten, dan zullen er ook dingen misgaan. Maar het slaat ook nergens op. Want ik ben niet een of andere god of zo die dan dus allemaal dingen in handen heeft. Dat het lot van anderen of van, nee. Ik ben ook gewoon maar een mens. Maar toch is die dat gevoel dat er dus een kans is dat doordat jij dat niet op die manier gaat doen, dat er dan dus iets misgaat. Die kans wil ik dan gewoon niet riskeren. En dan is die onrust gewoon zo groot dat ik toch maar toegeef aan de dwang. Ja. En het is gewoon, ja, het is bijna niet te beschrijven. Want dat gevoel is zo sterk en maakt me gewoon zo onrustig dat je dan gewoon bijna ook niet kan focussen op iets anders. En dat je het ook gewoon fysiek voelt. Gewoon buikpijn, hoofdpijn en zweet. En gewoon, ja, dat het echt heel moeilijk is om er tegenin te gaan. Ja. Terwijl nu in het gesprek heb ik niet het idee dat jij heel druk bent en afgeleid bent. Klopt dat? Ja, ik ben sowieso altijd wel aan het multifunctioneren, zeg maar. En ik, dat lukt me ook wel gewoon goed. Ben je heel goed in geworden, hè? Ja. Ja, waarschijnlijk. Ja, maar ik voel me nu niet super onrustig hier. Nee. Dus dat vind ik wel fijn. Dat scheelt inderdaad. Ja, en was het voor jou het moment dat je dus wel de diagnose kreeg van OCD? Gaf dat ook wel weer rust en duidelijkheid? Ja, dat vond ik wel heel fijn. Want blijkbaar was het ook bij al die vorige therapie-sessies. Toen ging ik die brieven teruglezen. Als ik dan weer doorverwezen werd of zo. En dan stond er overal dus ook al gewoon OCD. En dat is mij nooit, zeg maar, duidelijk echt verteld van, jij hebt dus OCD. Dus ik wist ook niet dat dat bestond. En ik wist helemaal niet wat dat was. Dus dat werd voor mij eigenlijk pas heel laat duidelijk, toen ik zelf soort van daarvan hoorde. En, hoe oud was je toen? Nou, echt 18 of zo. Oké, okay, zo. Ja. Dat is eigenlijk nog best wel kort geleden. Een jaar of 4. Ja, het is echt. Want ik gewoon altijd ook, dan moest ik gewoon uitleggen van, ja, ik heb gewoon wat bovengemiddeld of gewoon meer last van tics of controle. En dan waren mensen ook gewoon altijd van, oh ja, dat heb ik ook. En ja, het klopte wel, want iedereen heeft ook wel iets van dwang. Van dat je toch gaat kijken of het gas wel uitstaat. Of dat je wel een soort ook bijgeloof dingetjes. Of dat iedereen wel eens denkt van op de snelweg van wat als ik nu eens stuur omgooi of bij een treinspoor. Maar het gaat erom dat er zeg maar echt zo'n bepaalde dwanggedachte achter zit. Een soort angst van zo'n ADU noemen ze dat dan van als dan uitspraak. En dat maakt het anders. Dus bij mij is het gewoon in een hele hevige mate ontwikkeld. Dus dat vond ik ook altijd wel lastig dat ik mensen dat niet echt kon uitleggen. Dat zij gewoon dachten van, oh ja, dat heb ik ook. En dan, ik dat als zo, mensen zeggen, ja, dat heb ik ook. Hoe voelt dat dan voor jou? Is dat fijn? Want dan herkennen ze het. Of denk je dan, ja, maar je moest dus weten in wat voor vorm ik het heb. Nee, ik probeer sowieso wel altijd dan niet gelijk te oordelen. Want zeg maar, soms hebben... Ja, want soms... Ik denk dan niet gelijk van, oh ja, ik heb het veel erger. Ja. Want misschien dan ga ik wel gewoon het gesprek aan. En sommige mensen hebben dan ook echt wel echt dingen van dwang. Maar soms is het inderdaad wel dat het dan echt gewoon is van de deur klinkt twee keer aanraken. En dan denk ik wel van, ja, dat valt wel mee, zeg maar. Maar dan ga ik dat ook niet tegen in. Want dat heeft voor mij ook geen hoe zeg je dat, bijdragen. Nee. Dus ik ga dan niet dat... Nee, niet jouw verhaal daar nog overheen. Nee, dat hoef ik ook helemaal niet. Nee. En jij vertelde net ook dat je eigenlijk ook voor je vrienden, dat die natuurlijk wel een beetje wisten, maar ook nog niet echt ten diepste. En toen je natuurlijk in het tv-programma zat, dat was voor hen dan natuurlijk ook wel een manier waarop zij konden zien van wat er in jou omgaat. Ja. Hoe reageerden zij daarop? Hebben ze jou beter leren kennen daardoor? Ja, ik kreeg echt van goede vriendinnen van mij en vrienden gewoon heel echt reacties van dat ze niet door hadden hoe heftig het eigenlijk was. En dat ze het gewoon heel dapper vonden en fijn vonden dat ze wel beter begrepen. En ja, iedereen reageerde wel heel positief. En het heeft hen wel een soort nieuw perspectief erop gegeven. En ze begrijpen jou dan ook wat beter misschien? Ja, sowieso vriendinnen met wie ik wel op vakantie ben geweest of met wie ik wel samen gewoond, die weten het sowieso al beter, want die hebben mij wel echt dan gewoon veel gezien, zeg maar. Ja. En dan valt het hun wel op en dan kunnen ze er ook al wat beter mee omgaan. Maar ik had het nooit echt gedetailleerd uitgelegd. En nu nog steeds wat er soms allemaal in mijn hoofd afspeelt. En er komen ook steeds nieuwe dwangdingen bij. Want het blijft gewoon ontwikkelen. En dan gaan dingen weg en dan komen weer dingen bij. Ik leg ook niet alles uit. En in de aflevering heb ik ook zeker niet alles uitgelegd. Ook gewoon de meest kwetsbare dingen, wat misschien nog wel gevoeliger ligt of wat ik nog moeilijker vind, had ik ook al besloten van ik ga niet te diep op in. Want het is gewoon wel op tv. En sommige mensen zullen het misschien niet begrijpen. Ja. Dus ze zullen ook verkeerd begrijpen. Ja, en dat is natuurlijk dan ook heel pijnlijk als dat het geval is. Ja. Wat is nu dan bijvoorbeeld je nieuwste tik erbij of dwang? Nou, ik heb mijn paard nu recentelijk zeg maar verhuisd naar een nieuwe plek. En daar heb ik gewoon allemaal nieuwe taken die ik daar moet doen. En dus dan komen er weer allemaal nieuwe dingen bij. Ik vind het heel fijn bij de paarden. Maar ik ben dan wel heel druk daarmee bezig. Het kost me gewoon veel tijd. Dus daar heb ik een nieuwe routine. En, je noemt het een routine. Ik heb de laatste tijd wel gewoon heel erg vooral gewoon op de fiets of aan het lopen. Gewoon extreem, zeg maar, met dingen in mijn omgeving. Dat ik daar gewoon de hele tijd lijnen van ding naar ding moet trekken. Mm. En dat het gewoon... Want je hebt ook bijvoorbeeld dat je als je putdeksels ziet of open prullenbakken of zo. Daar word jij ook heel naar. Ja, dan wil ik gewoon het liefst, zeg maar, als bijvoorbeeld die put bij zo'n stoepje zit, dan wil ik zeg maar over de stoep lopen. Dat ik niet zeg maar over de weg langs die put. Ja. En dan wil ik gewoon liever mijn mond dicht houden en mijn adem inhouden. En al helemaal niet dan praten of die kant op kijken. Het liefst gewoon met een grote boog eromheen. En, want als je wel praat of inademt, wat gebeurt er dan? Ja, dan voelt het alsof ik dus dat soort van in me trek, zeg maar. Dat ik dan... Ja, het voelt gewoon een soort gevaarlijk. En dat er een soort van... Omdat het dus heel onzeker is. Want ik kan gewoon niet goed zien wat er in die put zit of wat er in die prullenbak zit. En ik weet wel dat het waarschijnlijk vies is. En dan krijg ik dat gewoon in mij of zo. En ja, ik moet wel met stage moet ik heel veel wandelen door Amsterdam. En daar zijn heel veel putten en dingen. Dus dat vind ik wel heel erg moeilijk. En dan ben ik gewoon de hele tijd eigenlijk heel veel aan het uitademen en kuchen. En steeds, zeg maar, spuug ik dan eigenlijk. Maar op een manier dat mijn stagebegeleider dat niet ziet, zeg maar. Die weet dat nu als hij dit gesprek luistert. Ja, hij Ja, ik vind dat wel heel erg moeilijk. Maar ik wil ook gewoon niet dingen vermijden. En niet... Nee, want dat is wel het bijzondere aan jou. Dat veel mensen die zo'n dwangstoornis hebben... die raken ook wat meer misschien in isolatie. Want ja, overal is een uitdaging. Zeker op nieuwe plekken. Terwijl jij zoekt het echt wel op. Want niet alleen loop je stage in Amsterdam... maar je bent ook in een studentenhuis gaan wonen. Je bent nog gaan reizen in Azië. Dus je maakt het jezelf ook misschien niet makkelijk... Nee, klopt. Ik zet wel inderdaad ook wel weer druk op, want ik wil ook gewoon heel erg veel. En dat is ook wel een soort uitvlucht dat ik dus het ook heel erg druk altijd mijn dagen plan. Omdat ik ook heel moeilijk vind om echt even stil te staan bij wat ik nou voel. En ik wil eigenlijk gewoon een soort van altijd door blijven gaan. Dat ik ook eigenlijk altijd onder een soort druk of haast sta, zodat ik op een gegeven moment moet ik echt wel weg, want anders kom ik nog veel erger te laat. Ja. Het komt sowieso wel heel veel te laat. Maar het lukt wel allemaal, dus ik zeg eigenlijk bijna nooit dingen af. Maar ik plan mijn dagen wel gewoon heel erg vol en heel strak op elkaar. En voor mijn tussenjaar was dat wel echt veel erger, dat ik wel gewoon altijd met hartkloppingen door de stad aan het fietsen was. Ja. En dat dat gewoon wel echt bijna fout ging. Dat er gewoon heel veel dingen gebeurden die ook gewoon door al die haast, zeg maar, stomme dingen. En nu plan ik wel iets meer marge in. Kan ik dat iets meer mijn tijd besef. Maar alsnog wil ik eigenlijk inderdaad graag... Ik ben ook bijna altijd onder mensen en ik sta eigenlijk altijd aan, zeg maar. Of dan, als ik dan weer alleen ben, dan ben ik met iemand aan het bellen. En ik wil eigenlijk, moet ik dus leren om meer gewoon echt alleen te zijn. En ook gewoon te gaan voelen... Wat er door me heen gaat. Ja. En gewoon een keer een stoel neerzetten ergens. En gewoon een paar uur gewoon vooruit kijken. Gewoon naar de omgeving en niks doen. Want er zijn al die activiteiten en sociale dingen dan een soort verdoving? Ja, het is echt een soort coping inderdaad. Dat ik gewoon niet te veel doorga. Maar ja, ik wil ook gewoon echt wel in het nu kunnen leven. En ik leef gewoon heel veel in... het verleden of in de toekomst. Want dan ben ik gewoon toch nog bezig met hetgeen waar ik dan net langs fietste, wat ik niet weet dat ik niet kon plaatsen. Of ik ben heel erg gewoon bezig met wat er gaat komen. En ik wil gewoon eigenlijk gewoon in het nu kunnen leven en echt kunnen genieten. En dus ik vind het wel heel erg zonde. Want ik doe heel veel leuke dingen. Maar toch ben ik dan steeds weer opgelucht als ik een dag zeg maar heb overleefd. Dat het gelukt is. En dat vind ik wel een heel naar gevoel. Want de tijd gaat gewoon snel. En ik ben nu nog jong. Maar ik wil ook... Je wil misschien bewuster de dagen beleven. Ja, ik wil het gewoon wat vertragen. Maar dat gaat heel moeilijk. Omdat zodra ik veel tijd heb... dan ga ik alsnog heel veel tijd verspillen aan dwang. Als ik gewoon een hele dag niks gepland heb, dan zit ik waarschijnlijk die hele dag opgesloten in mijn kamer. Dan kom ik er gewoon heel moeilijk uit. En dan heb ik niet een afspraak waar ik dus uiteindelijk echt mijn deur voor uit moet. En zodat ik ook druk op mezelf zet. En dan lukt het me gewoon soms niet om gewoon uit huis te gaan. Of gewoon... Nee. En ja, dat bij de kliniek waar ik ook zat in Nijmegen dan, waren ook mensen met echt gewoon dezelfde mate qua klachten. En die waren dan bijvoorbeeld al wel een paar jaar niet uit hun huis gekomen. En ik had dan wel dezelfde mate qua klachten en zo. Maar bij mij was het dus juist een soort... Mijn copingmechanisme was gewoon dus mijn dag gewoon van minuut tot minuut volplannen. Uit een rugzak leven of zo. Ook bij vriendinnen slapen en dan weer daarheen. En... maar dat is ook niet duurzame levensstijl. Nee, dan ontvlucht je misschien ook wat er ten diepste in je speelt. Ja. Ja, en wat voor student ben je? Want je bent dus in een studentenhuis gaan wonen. En dan best wel een typisch studentenhuis. Dus gewoon wel met veel huisgenoten, chaotisch, wat viezig waarschijnlijk. Ja. Hoe is dat? Kan je daar dan ook wel van genieten dat je dit nu doet? Ja, ik... Ik vind studeren wel echt heel erg leuk. Ik ben heel blij met mijn huisgenoten. En die accepteren mij ook echt hoe ik ben. En het is gewoon een hele fijne sfeer. En het is niet dat ze het nu heel goed begrijpen wat allemaal speelt. Maar ze willen het wel graag begrijpen. En ze zien nu ook wel steeds vaker van hoe ze er een beetje mee om moeten gaan. En ik ben gewoon wel iemand die heel veel... Ik heb wel echt een lange sociale batterij, zeg maar. Dus ik hou ook wel van die gezelligheid. Dat werd wel duidelijk. Ja. Dus ik hou wel ook van die gezelligheid. Er is altijd wel iemand thuis. En dan kunnen we samen eten of samen iets doen. En daar sta ik eigenlijk altijd wel voor open. Maar belemmert het je dat je je OCD, zeg maar, belemmert dat je om student te zijn zoals je dat nog liever zou willen? Of ben je wel echt nu student zoals je dat voor ogen had? Nee, het belemmert me wel. Ik vind het wel jammer dat ik gewoon bijvoorbeeld ook met studeren en zo heb ik gewoon enorm veel stress met als er dan een tentamen of zo, dan heb ik dus gewoon heel veel dwang. Mm-hmm. En dan ook gewoon tot aan dat ik het cijfer heb, want dan ben ik gewoon nog overtuigd dat ik daar nog invloed op kan uitoefenen. Mm-hmm. Dus dat levert me gewoon extra veel stress op. En als student wil je gewoon lekker, ja, inderdaad gewoon dingen los kunnen laten of zo. En gewoon even op een rustige manier, of ja, zeg maar, een hele vrije manier leven. En ik voel me toch wel altijd inderdaad een soort van beperkt erdoor. Dus ik zou in dat opzicht wel anders. En gewoon in mijn huis heb ik nu ook wel al echt heel veel dwang dat ik wel gewoon vanaf de lift beneden naar überhaupt mijn kamer inkomen is zeg maar een hele obstakel run. En dat wordt dus dan ook steeds erger. Ja, meer de locatie, de plek wordt jou bekender. Ja. Ja, eerst vond ik het eigenlijk wel fijn dat het dus overal zeg maar zoveel vies was en heel veel triggers. En dan kon ik zeg maar eigenlijk geen overzicht krijgen. Dus dan een hele goede exposure therapie. Ja. En dan was het gewoon te veel dingen dat het gewoon niet lukte eigenlijk om iets te vinden waar ik me op kon focussen. Maar nu heb ik dat wel. En nu is het al gewoon in de lift. Al bepaalde vlekken die er zijn. Dat ik mijn adem inhoud. En dan in de gang. Bepaalde lijnen die ik moet kijken. En met de deur dicht doen. Hmm. En allemaal. Dus ik heb nu gewoon echt allemaal patronen. En dan duurt het gewoon echt lang voordat ik op mijn kamer ben. En gewoon kan uitademen. En dus dat voelt wel constant ongemakkelijk. Eerst was ik elke keer gewoon heel blij om naar huis gaan en thuis komen. Nu is het al wel dat ik denk, oké, ik moet straks mijn fiets op slot doen en mijn huis binnen gaan. En dan zit ik daar gewoon tegenop. Dat vind ik wel jammer, dat het gewoon allemaal een beetje dan stroef gaat, zeg maar. Maar denk je dan ook dat je binnenkort wel weer ergens anders wil of moet gaan wonen? Nou ja, als alles goed gaat, ben ik in juni gewoon helemaal afgestudeerd. Dan heb ik mijn master afgerond. Dus dan wil ik denk nog wel hier blijven wonen. Maar wel dus ook eigenlijk een baan gaan zoeken. En dan wordt het denk ik sowieso heel anders. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Want ik hou dus heel erg van eigenlijk geen structuur in mijn leven. Want ik heb dat al heel erg met structuur in al die routines. Dus dan hou ik er. Ik kan heel goed tegen juist spontane dingen en het plannen veranderen. En als ik dan echt een baan heb, moet ik natuurlijk wel echt structuur gaan inbouwen. Ja. Zullen we daar zo over doorpraten? Zeker. Dan gaan we nu luisteren naar Beyoncé met Texas Hold'em. This ain't Texas. Hold 'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Ooh. Run me to the left. Then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. To the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo-hoo. Woo-hoo. Woo-hoo. Woo-hoo. bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. To the flow now, ooh. Ooh. Back. Ooh. Shoot. Come take it to the flow now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Solagenic, photogenic. Dat was Beyoncé met Texas Hold'em. De nacht van EO. Vannacht hebben we het over dwangstoornissen. En dat heb ik met Vera Molenaar. Zij heeft dat zelf. En zij laat zich daar niet door beheersen. In de zin dat ze wel gewoon een druk studentenleven wil hebben. En heel veel dingen doet. En nog ging reizen naar Azië. Hoe is dat je eigenlijk afgegaan? Want dat lijkt me ook wel een heel onvoorspelbaar en chaotisch iets om te doen. Ja, klopt. Ja, dat was helaas eigenlijk een negatieve ervaring. Okay. Ik heb wel vaker alleen gereisd, zowel naar IJsland en Nederlandse Antillen en zo. Maar dit was inderdaad een hele ander soort reis. Zo'n backpackreis is gewoon heel veel onzekerheden. En we hadden inderdaad alleen een vlucht naar Bangkok. En vanaf dan was het allemaal van, we kijken wel wat we gaan doen. Dus dan moet je heel veel keuzes maken. En ik raak gewoon heel erg, vind het heel moeilijk eigenlijk als er heel veel opties zijn. Dan ben ik gewoon alleen maar bezig met van, wat is de allerbeste keus? En dan, als we dan een keuze hebben gemaakt, ben ik eigenlijk nog steeds bezig van, was dat beter geweest? En dan, er zijn dan gewoon heel veel opties. En je moet telkens dingen weer regelen. En je tas inpakken in zo'n backpack. Elke keer ben ik dan gestrest of alles er wel in zit. En je moet persoonlijke dingen. Je slaapt dan in een hostel met bijvoorbeeld 10 mensen op een kamer. Dan heb je een kluisje waar dan je belangrijke dingen in kan doen. En dan ben ik gewoon elke keer aan het controleren of dat kluisje dan wel goed dicht zit. Ook met je paspoort moet je soms inleveren bij hostels. Of als je een scooter gaat huren, dat vind ik dan heel eng. En, had je dat van tevoren voorzien? Dat je het dan nog zo moeilijk zou vinden? Nee, ik had er niet heel goed bij stilgestaan. Ik had sowieso, voordat ik op reis ging, had ik 5 baantjes tegelijkertijd. Toen was ik gewoon geld aan het verdienen. Want je had een tussenjaar, neem ik aan. Dit was niet nog naast je studie. Nee, ik had vorig jaar een tussenjaar. En toen had ik dus eerst 4 maanden therapie gedaan. En toen ging ik heel veel werken. Toen had ik gewoon heel veel baantjes tegelijkertijd. Dus ik deed soms 2 of 3 baantjes op 1 dag. Dus ik was ook gewoon helemaal kapot toen ik op die reis ging. Toen zat ik eigenlijk gewoon al met het pakken die ochtend voordat ik ging vliegen, ging ik mijn tas pakken met mijn moeder. En toen was ik gewoon ook helemaal paniekaanval van, ja, ik echt pas in het vliegtuig was ik van, oh ja, ik ga op reis. Ja. En toen was het gewoon allemaal, eigenlijk de eerste nacht in Bangkok is het ook gewoon heel heftig. Op de Khaosan Road is het gewoon heel druk. En dan is het gelijk eigenlijk, dat was niet de juiste timing. Nee. Nee, je had ook geen goede rustige voorbereiding ervoor. Nee. En je noemde net ook al dat je je master aan het doen bent en dat je natuurlijk dan straks, als het goed is, gaat werken. Er ligt natuurlijk dan best een hele toekomst nog voor je. Hoe kijk je naar die toekomst? Ja, ik dat verschilt wel per dag. Ik weet wel dat ik op deze manier niet leuk. Ik wil wel echt dat het. Ik vind het op deze manier niet leuk. Want ja, ik kan toch niet echt genieten of zo. Of dat wat ik al dus zei. Ik vind het zonde als ik zo elke dag doorga. Dat het gewoon een soort overleven is. En ik ben wel gewoon echt positief. En ik ben ook dus echt minder somber. Doordat ik nu ook medicatie heb. Dus dat vind ik in elk geval heel fijn. En ik kan ook altijd wel relativeren van, er zijn mensen die het veel erger hebben. En ik wil sowieso ook nooit zelf medelijden hebben. Want dat helpt je ook gewoon niet verder. Maar ik vind het op deze manier nog niet echt fijn. Dus ik hoop echt dat de toekomst, dat ik toch nog er een manier vind dat ik er beter mee kan omgaan. Want ik begin binnenkort weer aan nieuwe therapie. Maar dat is wel gewoon cognitief gedragstherapie. En dat heb ik al heel veel gehad. Die exposure therapie. Dus ik hoop dat dit iets nieuws gaat brengen. Want dit wordt wel een soort andere behandeling. Ja. Maar ja, ik vind het wel soms... ik ben niet pessimistisch, maar soms ben ik wel bang dat ik hier echt altijd mee moet dealen. En dat zou ik heel jammer vinden. Ook in deze mate. Het beperkt me gewoon wel in heel veel dingen dat het toch anders is. En wanneer zou het wel voor jou oké zijn? Hoeveel procent van hoe je het nu hebt? Ik weet niet of je dat zo kan uitdrukken, maar waar zou je wel mee kunnen leven? Ja, als in elk geval bijvoorbeeld de helft eraf gaat. Ja. Nou, vooral gewoon als het niet meer mijn gezondheid beïnvloedt. Want dat vind ik heel... Nou, ik slaap heel weinig. Ik zorg gewoon best wel slecht voor mezelf. Ik heb dus gewoon heel veel stress altijd gehad ook. Nu is het iets minder, maar gewoon... Stress is ook niet goed voor je. Ik vind bijvoorbeeld dan water drinken moeilijk... doordat ik met een dop zit of dingen. Dus ik drink niet goed, ik slaap niet goed. En ook gewoon... dat ik ook vaak... dus dat wil ik. Dat ik ook gewoon heel erg met mijn adem altijd zit te kloten en zo. En dat ik dan heel veel dingen doe. Dat ik eigenlijk het gevoel heb van... dit is helemaal niet goed voor me. Dus ik wil in elk geval dat dat me niet beïnvloedt. Ja. En dat het gewoon 50% minder. Of dat ik gewoon wat zorgelozer kan zijn. Ja. En ik weet wel een beetje hoe ik dat dan misschien ook... als ik wil gewoon sowieso een heel minimalistisch huis. Met gewoon heel weinig prikkels. Het liefst gewoon echt gewoon heel weinig spullen. Gewoon het enige wat ik... gewoon geen frutsels en dingen. Gewoon alleen wat ik nodig heb. En ik ben sowieso niet materialistisch. Dus ik hoef ook echt niet veel spullen. En dan wil ik gewoon... verder weet ik nog niet. Nou, dat is wel een goede stip op de horizon, een minimalistisch huis. Ja. Ja, er zijn natuurlijk gewoon nog veel keuzes waar je voor komt te staan. En heb je dan ook nu je weer met een nieuwe therapie gaat starten, heb je dan er wel vertrouwen in dat je terug, dat je terug kan brengen naar de helft bijvoorbeeld van waar je nu op zit? Ja, ik heb wel heel duidelijk aan die therapeut ook aangegeven wat bijvoorbeeld bij die vorige behandelingen niet werkte bij mij. En ik heb wel echt er vertrouwen in. Ik heb er wel een goed gevoel bij deze organisatie of kliniek, zeg maar. En ik ga wel met vol nieuwe, frisse energie erin. Want bijvoorbeeld na die vorige handeling bij Overwaal in Nijmegen... was ik gewoon ook helemaal er klaar mee. En dan als ik daarna een behandeling had gedaan... had ik het gewoon echt op mijn tandvlees gedaan of zo. Dus nu sta ik wel met nieuwe energie erin. En heb gewoon duidelijk aangegeven hoe ik het graag wil... en wat niet bij mij werkt. Dus ik denk wel dat er wat te halen valt. Maar ik moet het uiteindelijk gewoon echt zelf doen. Dus ik moet het dan ook na die behandeling gewoon in mijn eentje kunnen doen. Ja. En dat is gewoon de grootste uitdaging. Ja. En als je mag dromen, hoe sta je er over 5 jaar dan voor... Denk je daar wel eens over na? Ja, ik hoop dat ik veel in de natuur kan zijn. Dat ik ook wat minder geldstress heb. Want nu als student is het dat ook altijd een... dat ben ik. Oh shit, dit is mijn stopwoordje. Ik zit wat te kijken. Ik denk ook... Oké, sorry. Ik denk ook... Oh no, oké. Okay. Nou, doen we die nog even opnieuw. Okay. En als je mag dromen, waar wil je dan over 5 jaar staan? Over 5 jaar. Ja, ik hoop dat ik dan een leuke baan heb. En dus ook eigenlijk wat minder geldstress. Want dat is gewoon als student nu wel heel erg aan de orde. Dus dat geeft gewoon extra stress. Dus ik hoop dat dat een beetje weg is. Dat ik nog wel veel bij dieren mag zijn. Daar word ik wel echt blij van. Daar vind ik wel mijn rust. En dat ik gewoon wat meer op mezelf ga vertrouwen. Dat ik gewoon het gevoel heb dat ik dingen in mijn leven behaal. Doordat ik dat zelf gewoon kan en zelf in de hand heb. En niet door mijn dwang. Dat ik dus ook meer in het nu mag gaan leven. En meer van mezelf gehouden. Ja. Zeg maar. Ja, ik hoop het ook voor je. We zijn aan het einde gekomen van het gesprek. Ik vond het heel mooi om je te spreken. En dankjewel voor je openheid. Jij ook bedankt. Ja, dankjewel. Dat ik hier mag zijn. Vera Molenaar was dat. En we zijn aan het eind gekomen nu van dit uur van de Nacht van EO. En dan is straks het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De rijkste 1% van Nederland betaalt structureel minder belasting dan de rest. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Centraal Planbureau. Het CPB onderzocht de inkomens van 2011 tot 2019... en concludeert dat de belastingdruk voor de rijkste het laagst blijft. Het gaat voornamelijk om ondernemers en groot aandeelhouders. En die betalen zo'n 28% belasting over hun winst. Mensen met een modaal inkomen uit loondienst betalen zo'n 40%. De Russische geheime dienst is mogelijk verantwoordelijk voor de brand in een groot winkelcentrum eerder deze maand in Warschau. Dat zegt de Poolse premier Tusk. Gisteren pakte de Poolse politie nog eens 3 mensen op vanwege sabotage voor Rusland. Volgens Tusk is Polen een belangrijk doelwit van de Russische geheime diensten. Eerder werden 9 mensen opgepakt, omdat het land een belangrijke rol speelt in de bevoorrading van Oekraïne. Het campagneteam van Donald Trump heeft een video verwijderd met daarin het woord Reich. Op het persoonlijke account van Trump op True Social stond een campagnevideo met krantenkoppen als de economie bloeit en de grenzen zijn gesloten, maar ook het vormen van een verenigd Reich. De term doet vooral denken aan het Derde Rijk, zoals Duitsland onder Adolf Hitler wordt genoemd. Volgens het campagneteam heeft Trump niet zelf de video geplaatst, maar heeft een medewerker de term in een bestaande video over het hoofd gezien. Klaus Schwab stopt als voorzitter van het World Economic Forum. Dat schrijft hij in een e-mail aan het personeel. De 86-jarige Duitser geeft de dagelijkse leiding uit handen, maar wil graag een toezichthoudende rol houden. Schwab was in 1971 de oprichter van de jaarlijkse bijeenkomst van politici en zakenlieden in het Zwitserse Davos. Het WEF heeft nog geen opvolger benoemd voor Schwab. Het weer, vooral in het midden en noorden, valt nog aardig wat regen. Tot komende ochtend kan er zo'n 50 mm vallen. De dag begint bewolkt met nog een enkele bui. Vanaf de middag iets meer zon bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede nacht. Het is 2:03. Sophie van den Toren. De nacht van EO. En vannacht duiken we in het archief van de ongelofelijke podcast. In deze aflevering spreken journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas met Hugo de Jonge. Hij is minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Landelijk werd hij bekend als de coronaminister. Maar vorig jaar heb je hem ook kunnen leren kennen als predikant. En waar die preek over ging? Nou, bijvoorbeeld over de opvallende inspiratiebronnen. Passen die nog wel bij het CDA van nu? En laat de preek zien dat hij de afgelopen jaren, met de heftige coronapolarisatie waarvan hij doelwit was, somberder is gaan denken over de mens. Dat hoor je in deze aflevering. Ja, Hugo de Jonge, welkom in de Ongelofelijke. Dankjewel. We zitten hier... Op jouw werkkamer, ja. Op het ministerie. Ja. Natuurlijk minister van Wonen onder andere. Woon jij hier ook zo langzamerhand? Nee hoor. Of kom je ook nog wel eens thuis? Ja hoor, zeker wel. Nee, ik woon op Katendrecht. Dit is echt de werkplek. Ja. Overigens, hier ben ik ook niet zo gek veel, want ik ga heel veel op werkbezoek. Maar wonen doe ik in Rotterdam-Katendrecht. Oké. Ja, want ik kwam ergens tegen dat jij wel eens 100 uur in de week werkt. Ja, dat was in die VWS-tijd. Het was natuurlijk een hele absurde tijd. Ja, dit is natuurlijk ook natuurlijk. Het ministerschap is altijd een drukke baan. En dat hoort ook zo. En dat is ook hartstikke leuk. Dus daar hoor je me ook nooit over klagen. Maar die coronatijd was wel heel erg heftig. Ja, het was echt iedere dag van de week. Er zat eigenlijk nooit een vrije dag tussen. En dat was ook eigenlijk ieder dag deel van de dag. Dus het was, dat was echt de hele tijd door. Dat waren echt hele uitputtende tijden. Ja, ja, absoluut. Voor iedereen. Zeker hoor, voor iedereen. En voor ons ook. Ja. Maar dat kan het mens dus. 100 uur in de week werken. Ook nog op zo'n dossier waar alles, nagenoeg alles op dat moment van afhangt. Ja, dat was, als je eraan terugdenkt, een hele bizarre tijd natuurlijk. En voor heel veel mensen natuurlijk een vreselijke tijd. Ja. Ja, en ook voor ons thuis was het een heftige tijd, ja, ja, zeker. Ook voor de kinderen was het natuurlijk echt wel pittig om op dat moment in dit gezin groot te groeien. En voor mijn vrouw was het natuurlijk ook heftig. En voor mij ook, ja, dat was een hele zware tijd, ja, zeker. Ja. Nou ja, en nu natuurlijk als minister van Wonen is er ook genoeg te doen, hè? Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het ook hard werken is. Ja. En dat de tijd voor belangrijke zaken ook gemaakt moet worden natuurlijk. Gezin, dat is allemaal belangrijk, maar... Ja. Luister je ook wel eens podcast? Daar was ik ook benieuwd naar. Ja, over belangrijke dingen dat te spreken. Belangrijke dingen gesproken, ja, precies. Nou, kijk, wat ik probeer te doen is, als je heel veel werkt... en vaak ook zittend werk hebt, is het ook goed om genoeg te sporten. Ja. En dus, ik ben eigenlijk meer gaan racefietsen de afgelopen tijd. En ja, racefietsen en podcast, dat combineert goede zich goed. Goede combinatie, ja. Zeker als je binnen fietst. Buiten heb je die wind nog wel. Dus dan is het soms niet altijd goed te horen. Maar binnen fietsen, dat doe je in de winter natuurlijk. Om een beetje op conditie te blijven. En ja, dat is ideaal in de podcastcombinatie. Ja, okay. Zeker. Ja. Politieke podcast met name? Ja, verschillende podcasts. Van Xander van der Wulp en Joost Vullings. Die luister ik graag. De Telegraaf van Wouter Winter luister ik graag. Ja. Maar ook van Marcel van Roosmalen. Met Gijs Groenteman. Met Gijs Groenteman vind ik fantastisch. Die dagelijkse podcast. Dan mis je toch een titel. Ja, dit is pijnlijk misschien. Ik ga er niet aan vragen. Ik denk, maar na vandaag ga ik hem zeker luisteren. Okay, dan voeg ik hem toe aan de rij. Gewoon nog een uurtje extra fietsen per week. Ja, precies. Dat kan nooit kwaad. Nou ja, ik moet zeggen, Stefan die maakt podcasts dus nu al. 4 jaar zijn we al onderweg. Ja. En jij luistert nauwelijks podcasts. Niet zoveel, nee. Nee, dus dat kan ook gewoon. Ik moet er niet aan denken. Nee, dat is voor mij een totaal nieuw fenomeen. Ja, dus. Hugo. Is een beetje gek om te zeggen tegen minister, maar we hebben afgesproken te toetreëren. Ja, tuurlijk. Ja, ik bevestig dat nog even. Ook voor mijn vader die meeluistert en denkt... Doet hij nou? Zo heb ik je niet opgevoed. We hebben een mooie aanleiding om te gaan spreken natuurlijk met elkaar. Namelijk een preek. Ja. Die je gaat geven, de preek van de leek. 21 mei in de Nicolaikerk in Utrecht. Aanstaande zondag, ja. Aanstaande zondag, inderdaad. Ja, het gebeurt natuurlijk niet elke dag dat een minister of een politicus de kansel op klimt om een preek te geven. Voelt dat nog echt spannend? Moest je er lang over nadenken? Ja, wel. Zeker. Omdat het een heel ander laadje is wat je in je hoofd moet opentrekken om zo'n verhaal te maken. Kijk, een beleidsverhaal is heel makkelijk te vertellen, zou je kunnen zeggen. Omdat dat gewoon je dagelijkse werk is. En je moet natuurlijk heel vaak speechen in een week. En eerlijk gezegd, de meeste speeches worden ook helemaal niet meer uitgeschreven. Dan heb je een paar bullets op een kaartje en dan vertel je het verhaal. Omdat het zo in je hoofd zit. Maar bij een preek, dat kost sowieso heel veel meer tijd. Ja. Je moet er ook echt goed over nadenken wat je wil vertellen. Ja, zeker. Ja, dat is echt heel anders dus. Dan. Heel anders. En mijn vader is dominee. Hè? Dus het proces om tot een preek te komen heb ik natuurlijk heel vaak gezien thuis. Hmm. Daar kon ik vaak getuige van zijn. En meestal herinner ik me nog van vroeger. Weet je, dan werd het op vrijdagavond. Dan begon hij echt daarmee bezig te zijn. Dan was het ook eigenlijk niet de bedoeling dat je hem nog al te veel stoorde. En dan was hij aan tafel wat stiller. En dan zeg maar tot zondag na de dienst. Was het dan de bedoeling dat echt alles was daar dan eigenlijk op gericht. Hij zat al in zijn hoofd. Ook al zat hij bij jullie aan tafel, met zijn hoofd zat hij bij de En ik heb dat vroeger nooit zo goed begrepen. Maar als je er zelf een keer een moet maken, dan beschrijf je hoe ongelooflijk veel tijd en concentratie dat vergt inderdaad. Ja. Ik zie bij Stefan al veel herkenning. Jij hebt natuurlijk ook als theoloog, jij bent geen predikant, maar wel als theoloog heel vaak Ik geef lezingen en soms ook een preek. En dat zijn echt heel verschillende dingen inderdaad. Ja. Doe jij over een preek ook lang? Ja, heel lang. Eigenlijk veel te lang. Langer dan verantwoord is, maar daar ben ik ook geen dominee geworden. Maar waarom doet dat langer dan? Omdat het veel meer een kunstwerk is. Je creativiteit komt veel meer. Dus je moet je natuurlijk lezen en voorbereiden, maar dan heb je hem nog niet. Met een lezing of een les heb je hem dan gewoon. Dan heb je de informatie op een rij staan. Ja. En een preek komt het eigenlijk pas als je dan vervolgens de hond gaat uitlaten of gaat fietsen inderdaad. Dan komen de ideeën. Dan moet je die vervolgens weer in het gareel krijgen. Ja. Ik kan me voorstellen, als je zoals in die coronaperiode, als je toespraken houdt waar het hele land aan de buis gekluisterd zit. Van wat is de situatie nu? Wat gaat er gebeuren? Ja, dat is ook wel even een... Ja, zeker. Maar heel eerlijk, die speeches moesten toch in een hele korte tijd gemaakt worden. Dinsdagochtend was vaak pas de besluitvorming. En dinsdagmiddag moesten we die speeches houden. Dus die werden toch in een hele korte tijd gemaakt. Dat moest wel. Ja. Maar goed, dan met een speechschrijver natuurlijk. Dus dat hoeft hij dan niet helemaal zelf te doen. Dat deed je dan samen. En overigens met een heel gebouw dat daarover meedacht, over wat er allemaal in moest. Ja, okay. Ook een ingewikkeld proces en een vrij stressvol proces ook. Want om 7 uur moest dat dan toch beginnen. En je kon niet denken, ik ga er nog even een uurtje langer over doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar wat minder ook het gevoel hebt van dit moet wel echt iets van mezelf zijn. Of mijn hart moet erin liggen of zo. Ja, het moet authentiek zijn, maar ik bedoel... Dat was daar minder het geval. Ja. Dus daar moet vooral de boodschap kloppen. En je moet wel goed nadenken over hoe vertel je de boodschap zo dat het ook landt en overkomt. En dat is nog knap ingewikkeld overigens. Maar dit is anders. Kijk, weet je, je werk normaal kun je best wel... Ja, je doet heel veel dingen op een dag natuurlijk. Heel veel afspraken, daartussendoor belletjes. En je kunt eigenlijk, als je met je werk bezig bent, kun je alles tussendoor doen. Ik heb ook nooit last van kinderen die herrie maken of wat dan ook. Dat gaat juist prima. Alleen zo'n preek, dat is ingewikkelder. Dan moet je je echt kunnen concentreren. En je schuift het te lang voor je uit, omdat je er echt tijd voor moet maken. Ja, dus dat kan me ook voorstellen. Volgens mij herkenbaar dit. Ik had volgens mij de afspraak al gemaakt, bijna een jaar geleden volgens mij, dat ik dit zou gaan doen. En toch is het eigenlijk tot vorig weekend geweest... dat hij dat uiteindelijk echt op papier eigenlijk moest net komen. Net als jouw vader die dan de avonden ervoor of de dag ervoor eigenlijk... Weet nog van hem dat hij ook wel eens... dat hij dan een spoor was ingeslagen waar hij dan gewoon toch niet tevreden over was. En dat hij dan echt in de nacht van zaterdag op zondag die preek doorscheurde en gewoon opnieuw begon. Ja. Oh. Maar dan is het nachtwerk. Ja, zeker. Ja, en een shout-out naar alle dominees. Die had gewoon elke zondag moeten doen. Ja. En we hadden zelfs gemeentes. Ja. Dus mijn vader heeft in heel veel verschillende gemeentes gestaan natuurlijk. Maar we hadden ook gemeentes waar hij 2 keer per zondag moest spreken. Dus die man heeft een enorme stapel preken geproduceerd. Ja. Nee, dus nog meer respect gekregen eigenlijk voor inderdaad voor het werk van dominees en voor mijn eigen vader. Ja, zeker. Ja. En hoe moet ik het voor me zien? Heb je ook met... ik ken natuurlijk van die predikanten... die hebben dan van die dikke theologische boeken voor zich... en die ploeteren zich daardoor heen. Was dat bij jou ook het geval? Ik zocht dan de boekenkast hier. Er is een boekenkast, daar niet zo heel veel boeken in. Je hebt wel je iPad erbij natuurlijk. Ja. Je hebt een aantal teksten op te zoeken, zeker. Maar er zijn geen hele concordanties aan te pas gekomen. Ja. Nee, valt dat tegen? Nou ja, ik vind het buitengewoon knap. Er zijn weinig mensen die dat kunnen. Stefan, die leeft van concordanties ongeveer, maar... Is dat zo? Ja. Nee, maar ik neem aan dat je wel even checkt van zit ik geen onzin te vertellen. Ja, tuurlijk. Dus je wil ergens toch ook nagaan of het klopt een beetje. Wat je zegt. Absoluut. En afgelopen zondag was ik natuurlijk even voor moederdag even bij mijn ouders thuis. Ah. Dan heb ik even mijn vader mee laten kijken van is dit wat? Ja. Kan dit zo? Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, toch? Ja. Ja, en gaat het eigenlijk ook zo... Ik vind het gewoon interessant om te weten. Je vertelde net over die coronatoespraak. Nou, daar kijkt natuurlijk een heel apparaat mee hè, natuurlijk aan mensen. Gaat het bij een preek ook zo? Als een minister een preek geeft, zijn er dan ook mensen die meekijken van het ministerie... van moeten we even in de gaten houden... of hij niet opeens hele gekke dingen gaat zeggen in zo'n preek? Nee, zo niet. Oh nee, helemaal niet. Nee, joh, dan ken je me niet goed genoeg. Dat laat ik op die manier ook niet gebeuren. Maar wel natuurlijk dat je weet dat er mensen zijn die daar ook ideeën over hebben. Ja. Dus er zitten een paar goede lui in mijn team die daar zeker goed over mee kunnen denken. Ja. En die hebben me ook wel geholpen, zeker. Maar uiteindelijk toch bij zo'n preek... Kijk, je kunt een speech kun je echt nog wel door een ander laten schrijven. Ik heb natuurlijk een hele goede speechschrijver. Maar zo'n preek moet je uiteindelijk toch zelf achter de typemachine. Dus je kunt wel flarden tekst gebruiken of ideeën aangereikt krijgen. Maar je zult toch je eigen verhaal moeten kneden. Moet uit jezelf komen. Het ging een riskant genre voor een politicus. Ja, zeker als je bestuurder bent. Want ik kan me voorstellen dat je in een omgeving leeft... waar heel veel dingen gescript zijn en goed gecontroleerd worden. Elke boodschap telt. De impact is ook geweldig als je het niet goed gaat. Ja. Maar dit is een soort vrij genre. Dat is een heel vrij genre. Waar Hugo de Jonge dan zijn eigen ding mag doen. En dat is ook wel een link. Ik kan me voorstellen dat veel mensen in dit gebouw dan... beetje zenuwachtig zijn. Ja, daar valt wel mee. Ja. Nee, dus er zijn een paar mensen uit mijn team die hebben meegekeken... maar meer eigenlijk om mee te denken. Dus niet zozeer ter controle. En die zouden het zeker hebben gezegd als ze gekke dingen hadden gelezen. Er moet ook geen kabinet vallen, zeg maar, na een preek. Dat zou wel wat zijn. Dat een preek zorgt voor een kabinet. Nou, maar het is wel waar. Zo'n vrij genre is inderdaad wel een beetje... En deze podcast trouwens ook. Dus, je weet maar nooit. Ik snap wat je zegt. Maar het valt mee, hoor. En trouwens, je moet jezelf niet willen laten scripten ook. En er zijn natuurlijk heel veel momenten. Wordt vaak van de buitenkant, als men van buiten naar de politiek kijkt... wordt er vaak gedacht... Want alles daar gescript is en alles daar bedacht is en alles daar strategisch is. Joh, het meeste wat hier gebeurt is eigenlijk gewoon... Het is niet een groot complot, zeg maar, helemaal uitgedacht van bovenaf. Nee, dat moet ik jullie in teleurstellen. Het zijn gewoon allemaal goedwillende mensen die naar beste kunnen hun dingen doen. En daardoor... Die struikelend hun gang gaan. Ja, dat is het. Daardoor ook een hele hoop knulligheid laten zien. En dat is veel vaker aan de orde dan dat er echt een groot, meeslepend idee achter zat. Nee, daar zijn we helaas niet toe in staat. Was het sommige luisteraars zullen teleurgesteld zijn. Ja. Andere veren verheugd op. Ja. Wist je gelijk waar je het over wilde hebben eigenlijk? Niet gelijk. Dit is mijn tweede preek. Hè? Mijn eerste preek wist ik gelijk. Dat verhaal wilde ik namelijk al een hele tijd vertellen. Dat was een preek over Psalm 8. Die heb ik 2-3 jaar geleden gehouden. Ook een preek het gaat over de schepping toch? De aarde? Ja, daar zitten eigenlijk twee kanten. Dus de eerste deel van die psalm gaat eigenlijk over de nietigheid van de mens. Hè? Wat is de mens dat gij aan hem gedenkt? Oh ja. En 1 strofe later zegt de psalmist... maar gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Mm-hmm. En die tegenstelling vond ik altijd zo fascinerend... omdat het namelijk allebei zo waar is. Ja, inderdaad. Als je om je heen kijkt, zijn we vaak tot een hele hoop beroerds in staat. Dat is ook echt zo. Mm-hmm. En tegelijkertijd hebben we het allemaal in ons... hebben we allemaal de belofte in ons... om hele bijzondere dingen tot stand te brengen. En dat is ook echt zo. Ja, ja, ja. En we mogen leven uit die belofte. En als je dat combineert met het scheppingsverhaal... dat had ik in die preek gedaan, namelijk... je bent naar Gods beeld geschapen, wat is dat dan? daar godbeeld geschapen zijn. Nou, dat is toch dat je dat allemaal in je hebt. Dat je het allemaal in je hebt, dat vermogen in je hebt. Die scheppingsmogelijkheid allemaal in je hebt om hele mooie dingen tot stand te brengen. En dat is je roeping. Daartoe ben je geroepen. Nou, dat was dat verhaal, dat wilde ik al een tijd maken. En ik dacht, als ik ooit eens een keer een preek van de leek moet doen, dan ga ik dat verhaal vertellen. Nu was het moeilijker. Nu heb ik wel even op verschillende... Ja. Tweede preek is altijd moeilijker. Ja. Tweede boek ook. Ja, nee, maar aan die derde begin ik denk ik ook niet. Nee, ik was even benieuwd. Misschien kreeg je wel de smaak te pakken. Aanvankelijk had ik het idee, ik ga het verhaal over Rut doen. Dus misschien als ik daar ooit verder mee kom in mijn hoofd, dan ga ik dat verhaal doen. Omdat ik dat altijd zo'n prachtige uitspraak vind. Jouw land is mijn land. En dat we misschien dat we dat vaker ook tegen elkaar moeten zeggen. Omdat... verhaal over migratie eigenlijk, hè? Ja. Een verhaal over migratie, maar eigenlijk ook een verhaal over samenleven. In Nederland zeggen wij steeds vaker, mijn land is mijn land. Hè? In plaats van dat we ook proberen het ook elkaars land te laten zijn. En ik denk, dat zou toch eigenlijk een hele mooie gedachte zijn. Dat vertrouwen, jouw land is mijn land, dat je met elkaar één samenleving kan vormen. Daar zat er volgens mij een prachtig verhaal in. Ja. Maar dat ga ik nog een keer maken. De derde preek is al flink onderworpen dan. En hier dacht ik, ik wil het eigenlijk nu hebben over het kleine begin van grote dingen. En daarom die gelijkenis van het mosterdzaadje, dat is de kerntekst van de preek. In combinatie met een tekst uit Galaten. Ja, brief van Paulus. Ja, waarin het hele bekende, wat gij zaait, zult gij oogsten, staat. Waarin ook staat, laten we daarom het goede doen. En dat is eigenlijk zijn dat twee teksten waar ik het verhaal van heb willen maken van het kleine begin van grote dingen. Dus we staan eigenlijk aan de vooravond van allemaal geweldig impactvolle ontwikkelingen die op ons afkomen. En die maken ons soms heel erg onzeker. Daarbij denken we waarschijnlijk ook heel vaak van maar wat kan ik daar eigenlijk aan doen? Dat is eigenlijk toch een basishouding, denk ik, waar we vaak toe geneigd zijn. Ja. We voelen ons vaak een druppel op de gloeiende plaat. We lijden aan het druppel op de gloeiende plaats syndroom, zou je kunnen zeggen. Klein landje gebruikt. Heel klein. Ja, we zijn maar een klein landje. Wat kan ik er eigenlijk aan doen? Ja, maar ze zouden. Wie ben ik eigenlijk om mijn tijd te keren? Mm-hmm. En dat maak je in het groot mee met al die grote ontwikkelingen. Maar ik denk dat heel veel mensen dat ook in het klein meemaken. Dat je denkt, ik hoor ook wel dat die racistische opmerking op mijn werk eigenlijk niet kan. Maar ben ik dan degene die daar wat van moet zeggen? Ja. Of ik zie ook wel dat pestgedrag bij ons in de klas. En ik zie dat getreid er wel. En dat moet natuurlijk stoppen. Maar moet ik dat dan doen? Dus. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Dat we ons allemaal soms ook heel klein kunnen voelen. Maar vind ik altijd zo mooi, dat verhaal van het mosterdzaadje. Iedere grote boom is ooit als een heel klein zaadje begonnen. Ja. Zo mogen we ook naar ons eigen... Dat opent een perspectief over ons eigen handelen. Waar we denk ik, iedere dag ons ook weer door aangesproken mogen weten. Nou ja, en zoals dat hoort dan ook in een preek, volgens mij, is dat je komt ook met voorbeelden. Ja. En je begint jouw preek met een voorbeeld van Rosa Parks. Ja. Bekend geworden natuurlijk door die busboycott. Een zwarte vrouw die achter in de bus moest gaan zitten, waar de zwarte mensen hoorden. Ja. En zij weigerde dat en zette daarmee ontzettend veel in gang. Ja. Waarom begon je met haar? Ik vind het een schitterend verhaal van Rosa Parks. Dat je, daar is een hele beweging eigenlijk in gang gezet door die ene verzetsdaad in het klein. En ik weet niet, zover gaat het verhaal niet, of ze dat van tevoren had bedacht. Maar waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk... Ja. Stapte ze gewoon die bus in. En ze had een dag lang gewerkt. En ze stapte die bus in. Ze wilde gewoon zitten in die bus. En ze dacht, waarom zou ik eigenlijk niet kunnen zitten in die bus? En er stapt iemand anders in. Die zegt, maar je zit op mijn plek. Ja. En zij zegt, nee, I'm not moving. Ik blijf zitten. Ja, maar gaat die buschauffeur zich ermee bemoeien? Ja, dat betekent wel dat ik je dan moet laten arresteren. En dat doe je dan toch. Ga je gang. Maar ik blijf zitten. Want ik vind dat ik hier recht op heb. En kijk, wat gij zaait, zult gij oogsten, is een hele positieve belofte eigenlijk. Maar er zullen ook heel veel mensen denken, maar dat is helemaal niet altijd waar. Want als je iets heel goeds doet, dan is het echt niet zo dat je daar de volgende dag meteen het resultaat van ziet. En dat geldt natuurlijk ook voor Rosa Parks. Die is niet, en toen ze de bus uitgesleurd werd en beboet werd, et cetera, dacht ze niet, nou heb ik eens even een mooie mensenrechtenbeweging in gang gezet, zeg. Ja. Nee, dat resultaat komt niet altijd, of zeker niet altijd meteen. En dat is ook mooi in dit verhaal. Maar als je even nu kijkt, welke beweging er tot stand is gebracht door dat ene No, I'm not moving van Rosa Parks, is dat heel indrukwekkend. En ik denk dat het verhaal vertelt van dat alle grote bewegingen in het klein beginnen. Door hele gewone mensen die hele moedige dingen doen. Ja. Maar dat niet per se een grote beweging in gang te zetten, maar gewoon omdat ze vinden dat nodig is. Omdat ze vinden dat ze daartoe geroepen zijn. En het begint altijd met je geroepen voelen om iets te doen in het klein. om daarmee uiteindelijk iets groots te bereiken. Nou, dat vond ik wel opvallend ook aan je preek. Dat je noemt Rosa Parks. Ja. Je citeert Martin Luther King, geloof ik. Ja. Je citeert Barack Obama ook. Ja. Is de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, waar zij, nou, zeker Martin Luther King en Rosa Parks toebehoren, en Obama is er toch ook wel een erfgenaam van, zou je kunnen zeggen. Die burgerrechtenbeweging die dus opkwam voor de zwarte Amerikanen. Is dat een inspiratiebron voor je? Want die indruk kreeg ik wel. Want nee, ik vind het heel indrukwekkend. Ik vind het zeker heel indrukwekkend. Ik vind sowieso de speeches van Martin Luther King, ja, die zijn zo indrukwekkend. En Obama heeft die vergelijkbare retoriek eigenlijk. Ja, die zijn dominee-retoriek. Ja. Ja, het is een beetje, ja, zeker voor mensen met een christelijke achtergrond, denk ik, die herkennen, daar resoneert toch iets van. Ik vind het gek genoeg altijd het meeste lijken op dominees uit zware kerken. Dat je de zware reformatorische kerken, die praten net zo, een beetje zangerig. Ja, het hele gezwollen retoriek, die eigenlijk in het doe maar gewoon Nederlands, zeg maar, eigenlijk niet zo passen misschien. Nee. Maar en toch, het zijn woorden van hoop. Ik vind ze zo bijbels vaak klinken, die woorden, dat ik denk, als er nu een kanon zou moeten worden gemaakt van de Bijbel, dan denk ik dat die speeches van Martin Luther King daarin zitten. Die I Have a Dream speech die zou erin zitten, denk ik. Ja. Nou, het is een retoriek die in het kleine iets groots ziet. Terwijl in Nederland het misschien vaak andersom is. Ja, het is dan wel een hele grote boom, maar het is ook gewoon een mosterdzaadje, hoor. En dat is ook heerlijk nuchter natuurlijk. Ja. Daarom houden we ook van Nederland natuurlijk. En toch, die woorden van hoop, dat zijn woorden die mensen in beweging kunnen brengen. Die mensen ook daadwerkelijk tot actie kunnen aanzetten. Ja. En inderdaad, Obama had dat ook. Hè. Met name die speeches in aanloop naar zijn eerste presidentschap van 2008. Daar zaten heel veel van dat soort zinnen zaten erin. Change will not come. Ja. If we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. Als je zo'n zin hoort, dan denk je, potverdikkie, inderdaad zeg, wij zijn het. Ja, je kan hem ook zo uit je hoofd citeren. Dat klinkt alsof je echt bewust ook die toespraak hebt. Ja, die heb ik vaak. Een soort voorbeeld ook voor jou als politicus? Nee, dat is overdreven, want dat past ook in de Nederlandse situatie denk ik niet zo. Maar ik vind ze zelf wel echt, je bent toch wel een beetje zo'n politicus die je hebt altijd een soort optimistische uitstraling. Ja, zeker. Nou, we gaan ervoor en het moet gebeuren. Ja, tuurlijk. Nee, zeker. Nee, ja. Dus nee, wat heb je aan politici die zeggen, joh, het gaat allemaal toch niet lukken, dus waarom zouden we eigenlijk aan beginnen? Die eerst denken in termen van, is er draagvlak voor? Of is het allemaal haalbaar? Ja. Of zo. Mijn indruk is dat jij iemand bent, natuurlijk, dat moet je als politicus ook wel doen, maar dat jij eerst denkt van, wat moet er nou gebeuren? Wat is het ideaal? Absoluut. Ja, dus dat vind ik ook echt, bij die stijl voel ik me ook eens thuis. Ja. Je moet voorop willen lopen. Je moet vertellen waar het naartoe gaat. Ja, zeker. Dus ja, ik inderdaad, ik lees die, of ik heb ze vaak teruggezien. Eigenlijk op YouTube kun je ze natuurlijk allemaal terugzien. Dus ik heb ze vaak gezien. Ja, ik noemde dat opvallend, die burgerrechtenbeweging. En ik zit van na te denken waarom ik dat opvallend noemde. Maar misschien is dat ook wel omdat ik, ook bij het CDA van nu, verwacht je haast een wat rechtsere inspiratiebron of zo. Ik wil de stoplap woke niet gebruiken of zo. Maar als je die preek leest en met die voorbeelden, kan je bijna denken, dit zou net zo goed een GroenLinks preek kunnen zijn. Nee, joh. Nee, dat is echt jammer. Dat is echt... Ja, vind je dat jammer? Het was een goed gesprek. En nou neemt het een wending. Ja, het neemt een nare wending. Daar heb ik helemaal niet zo over nagedacht. Nee, volgens mij is dat helemaal niet zo. Het CDA is echt ook als partij natuurlijk begonnen als een volksbeweging. Christelijk geïnspireerd. Dus nee, dat herken ik echt niet. Jij herkent niet dat de CDA... Nee. Want dat wordt natuurlijk veel gezegd, ook binnen de eigen partij. Het is niet dat ik dit nu plotseling verzin, maar dat het CDA wel naar rechts is gestuurd. Die christelijke sociale vleugel een beetje uit beeld is geraakt. CDA is altijd een middenpartij geweest en zal ook altijd een middenpartij zijn. Dus wij zijn ook helemaal niet zo makkelijk in te delen, denk ik, op een links-rechts schaal. Daar voel ik mezelf in ieder geval helemaal niet thuis. Ja. Ik geloof heel erg in het CDA als middenbeweging eigenlijk. Hè. Dus midden in de zin van midden in de samenleving, midden tussen de mensen. Midden niet als het compromis tussen links en rechts of zo, maar midden eigenlijk als overtuiging dat je uiteindelijk in het midden hebt uit te komen. Dat je het uiteindelijk dat je uiteindelijk de oplossingen midden in de samenleving tot stand zult moeten brengen. Ja. Maar goed, dan ga ik even terug naar het mosterdzaadje. Ja. Oh, dat is natuurlijk een fantastisch beeld. Het punt is wel dat het mosterdzaadje zelf is nog wat onbestemd. Het vraagt wel een soort ethische invulling. Bepaalde idealen zullen jou ook al meer aanspreken dan andere. Ik vermoed dat heel veel mensen zullen zeggen van iets kleins kan iets groots komen. We gaan geen namen noemen, maar dat zijn mensen aan alle kanten van het spectrum. En ook mensen waarschijnlijk wel minder gelukkig mee bent. Ja. Dus ergens moet het ook wel uit een bepaalde bron komen of traditie komen. Maar ik heb die daarom heel bewust gelaten erbij gedaan. Hè? Dus laten we daarom het goede doen. Ja. Nee, dat is ook zo. Kijk, wat je zaait, dat zul je oogsten. Dat werkt dus inderdaad twee kanten op. Maar maak je dan niet een beetje zorgen over Nederland van nu? Want dat idealisme, zeg maar, er lijkt ook wel een soort geest van pragmatisme te heersen. Ik zei altijd van, vooral is het draagvlak, is het haalbaar? Wat kunnen we technocratisch voor elkaar krijgen? Ja. Maar het idee, we kunnen een betere wereld bouwen. Ja. Een wereld van gelijkheid en recht. En waar hoor je dat nog? Ja, maar ik ben het dus heel erg met je eens. Ik vind dat dus een hele armoedige invulling van politiek. En ik vind inderdaad veel te vaak dat pragmatisme de boventoon voert. Kijk, het is goed, denk ik, om te beseffen dat de marges in de politiek vaak smal zijn uiteindelijk. Ja. Maar het verhaal wat je vertelt van waar zouden we eigenlijk naartoe moeten, dat moet een verhaal zijn van hoop. Een verhaal waarvan je denkt, ja, daar zou ik ook best naartoe willen. Dat is inderdaad een land waar we naar onderweg zijn. En inderdaad, dat zijn we geneigd niet meer te doen. Mijn portefeuille is volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Nou, de ruimtelijke ordening, daar zijn we eigenlijk, volkshuisvesting trouwens ook, daar zijn we eigenlijk gewoon mee gestopt. Een jaar of 10 geleden hebben we gedaan. Dat hoor je wel eens, ja. Vast als vanzelf wel goed. Hè, als je ongeveer een optelsom maakt van alle beslissingen die lokaal worden genomen. Nou, dan gaan we ongeveer vanzelf de goede kant op. Nee dus. En wat is ruimtelijke ordening bij uitstek? Dat is het beleidsterrein waarop je de koploper wat hoger afstelt. En onder woorden probeert te brengen. Hoe ziet Nederland er eigenlijk uit in 2030 of in 2050 of 2100? Met welke ontwikkelingen hebben we rekening te houden? En hoe moeten we er dan uitzien? En dus ook met welke demografische ontwikkeling hebben we dan rekening te houden? En welke keuzes moet je dan nu maken? En dat betekent natuurlijk dat je grip op migratie moet creëren. En misschien komt daar jouw woord rechts vandaan. Maar dat is nou juist... Daar ben ik het zo mee oneens. Dit is juist een thema dat het politieke midden te veel heeft laten liggen. Omdat men dacht, dat is te spannend. Dat is een thema, laat rechts dat thema maar doen. Ja. En ik geloof nou juist dat je dat verhaal vanuit het midden tot stand moet brengen. Vanuit het politieke midden tot stand moet brengen. Omdat de hele demografische ontwikkeling ongelooflijk bepalend is voor de toekomst van ons land. Ja. En juist als je kunt onder woorden kunt brengen waarom we migratie A gewoon nodig hebben. En B waarom we er ook humanitair gewoon toe verplicht zijn. Maar wel op zo'n manier dat je de spankracht van de samenleving niet overvraagt. Ja, dan heb je een verhaal waarin je mensen ook meeneemt, zou ik willen zeggen. Maar omdat het eigenlijk een soort non-existent thema is in het politieke midden, hebben we het laten verworden tot notabene een rechtsthema, wat het niet is. En zo vind ik überhaupt het verhaal over waar moet Nederland eigenlijk naartoe. Ja, dat moet het politieke verhaal zijn. Dat mag en dat moet geïnspireerde politiek zijn, absoluut. Denk je dat dat nog mogelijk is? Ik bedoel, als ik kijk naar Nederland, niet alleen de politiek, maar ook naar de samenleving. We zijn zo diep gepolariseerd dat elk verhaal wat op me enigszins zweemt naar idealisme, of het nu wat linksig is of rechts is, of in het midden, of waar, roept onmiddellijk zoveel tegengas op. Ja. Dat het wel lijkt alsof dat hele mosterdzaadje dat meteen platgestampt. Nee, maar kijk, ik heb bewust dus twee verhalen in deze preek zitten. Het gaat over dat mosterdzaadje. Dat is eigenlijk dat is meer de plicht om te zaaien. Ja. Dat is meer de plichtethiek. Dat is jouw vak natuurlijk. Dus ik beweeg me een beetje op glad ijs. Corrigeer me als ik ga naast. Maar dat zou je kunnen zeggen, dat is meer de plichtethiek. Maar laten we daarom het goede doen. Want wat gij zaait, dat zult gij oogsten. Mm-hmm. Dat is meer de deugdethiek. En ik denk dat het ook echt zo werkt. Wat gij zaait, dat zult gij oogsten, dat is niet voor niks een spreekwoord. Dat is omdat het zo'n wetmatigheid is. Hm. Het is echt als je het doordenkt, werkt dat nou eigenlijk echt zo? Dan kom je tot de conclusie, het werkt eigenlijk echt zo. Ten positieve en ten negatieve. Als je vriendelijk in het leven staat, als je behulpzaam bent, als je probeert een goede buur te zijn, als je probeert een fijne collega te zijn, dan is de kans aanmerkelijk groter dat anderen je ook zo zullen bejegenen. Dan als je een nare chagrijn bent die afgunstig in het leven staat. Dus zo werkt het eigenlijk als een wetmatigheid. En in de politiek werkt het natuurlijk eigenlijk niet anders. Is dat zo? Ja. Het trof me in je preek namelijk. Misschien dat ik er veel in lees, maar ik lees veel preken. Dus dan heb je soms de neiging om dat dingen te verbinden. Op een bepaald moment zeg je precies dit wat je nu zegt. Hè? Van wat je doet, zul je ook oogsten. Als je vriendelijk bent, zullen mensen vriendelijk. En dan zeg je ineens, behalve in de politiek, van dat wordt geregeerd door wantrouwen. Dat zeg ik niet. Zoiets in elk geval. Nee. Ik dacht bijna, maar goed, laat me vragen. Ik dacht bijna, ben je daar ook teleurgesteld in geraakt, haast of zo? Of, ik kan even letterlijk ik ga nu even citeren precies, precies mijn preek. Als je heel onrustig bent, dan moet je natuurlijk. dan moet het wel. We moeten het wel even. Ik heb het hier protestant aanpakken nu. Zeker, het woord moet het doen. We gaan het er echt even bij pakken, jongens, want anders gaat het helemaal mis. Een bijbelstudie wordt het. We gaan er echt wel, precies, we gaan er echt eventjes een. Ja, echt een preekbespreking. Ja. Op een schriftgeleerde manier mee om. Zal ik even citeren uit eigen werk? Vind je dat goed? Doe eens. Ja? En als ik het niet goed onder woorden breng, want daar is deze podcast natuurlijk ook voor bedoeld. Het is pas zondag, hè, de preek. Ja, dus, ja, ik kan nu nog dingen aanpassen. Als jullie zeggen, joh, maar dit moet je echt anders opschrijven. We gaan hier een participatief project van maken. Kijk, wat gij zaait, dat zult gij oogsten. Wat je zaait, dat zul je oogsten. Het staat er als natuurwet en dat lijkt het soms ook echt te zijn. Als je mensen met een vriendelijke houding tegemoet treedt, zullen ze jouw dorgens ook vriendelijk benaderen. Ja. Als je behulpzaam bent, zullen ze jou graag helpen. Je leert het vroeger al in de klas en het werkt ook echt zo. Wie goed doet, goed ontmoet, is niet voor niets een spreekwoord. En andersom werkt het net zo. Mensen die onaardig zijn, verwijtend, achterdochtig, oogsten vaak precies dat. Wie wantrouwen zaait, oogst wantrouwen. Helaas is de politieke cultuur in Den Haag daar het toonbeeld van. Die cultuur van wantrouwen wordt door sommigen zodanig gecultiveerd dat het een politiek verdienmodel lijkt te zijn geworden. Het gedaalde vertrouwen in de politiek staat daar echt niet los van. Ja. Oké, ik ben het met je eens. Het is... Ik dacht toen misschien, ik heb ook misschien heb je daar gewoon ervaring mee. Dat je, misschien, dat weet ik wel zeker dat je daar ervaring mee hebt. En ik dacht, gebeurde er misschien toen je dat opschreef iets met jezelf, dat je dacht van, ja, dat hoop ik eigenlijk ook in de politiek wat te ontmoeten, maar dat kom ik toch minder tegen dan ik zou hopen. Nou, kijk, ik maak me, en ik ben daar zeker niet de enige, en ik denk dat heel veel mensen zich daar zorgen over maken, best heel erg zorgen over de politieke cultuur. Je sprak net over een sfeer van polarisatie in de samenleving. Ja. Daar speelt de politieke cultuur echt een rol in, en niet alleen maar een positieve. Ja. Ik bedoel deze tekst dus niet verwijtend in de richting van een individuele politieke partij. Ja. Want we zijn met elkaar maker van die politieke cultuur en ik ben er ook onderdeel van. Maar wat ik bedoel te zeggen eigenlijk is, politiek wordt met huid en haar bedreven, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat haalt het mooiste in mensen naar boven. Dat is oprecht zo. De durf om compromissen te willen verdedigen naar je achterban. De strijd die je levert voor de mensen die op je rekenen. Dat is echt 100 uur per week werken, soms. Het haalt mooie dingen in mensen naar boven. Maar het haalt ook lelijke dingen in mensen naar boven. En misschien is het wel zo dat ieder bedrijf of iedere vereniging die zo intensief zou worden gevolgd met zoveel camera's erop, dat altijd dat daar ook de mooie kanten, maar ook de lelijke kanten heel erg zichtbaar in worden. Maar je ziet het in de politiek natuurlijk wel echt zo. Ja, de cultuur van op elkaar gaan staan en denken dat je er groter van wordt. De cultuur van een ander in een kwaad daglicht stellen. En inderdaad ook de cultuur van elkaar ook met wantrouwen bejegen. Ja. Als we dat doen als politiek, dan mist dat natuurlijk zijn uitwerking in de samenleving niet. Waar wordt polarisatie vaak door aangewakkerd? We leven in een tijd met allerlei grote veranderingen. We zitten in allerlei hele grote ingewikkelde transities. De landbouwtransitie, de energietransitie. Uh-huh. Allerlei geopolitieke ontwikkelingen waar mensen onzeker over worden. Je ziet iedere dag het nieuws en denkt, oh jee, wat komt er nou toch weer op ons af? En daar kun je als politici op twee manieren mee omgaan. Je kunt een beeld schetsen over het Nederland waar je naartoe zou moeten. Uh-huh. Denkend perspectief, het hoopvolle perspectief, en kijken hoe je mensen daarin mee kunt nemen. Je kunt ook naast al die zorgen en onzekerheden gaan staan met een enorme roeptoeter en dat vuurtje nog eens even aanwakkeren. En zie je wel wat er allemaal. Zie je wel hoe ze daar in Den Haag met jou bezig zijn? Ja. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat zijn uitwerking niet mist. Dat wakkert natuurlijk de polarisatie aan. Ik bedoel, ik heb in die vorige rol inderdaad in die coronacrisis ben ik getuige geweest van debatten waar gewoon complottheorieën, regelrechte complottheorieën in het hart van die plenaire zaal te berden werden gebracht. Ik herinner me dat het een van je publieke reflecties was zelfs, dat het wantrouwen leek te regeren. Omdat ik denk, kijk, het zijn 29 ministers en staatssecretarissen. We hebben 150 zeer getalenteerde Kamerleden die allemaal met de ambitie naar Den Haag komen om de wereld te verbeteren. Om een mag strijd. Je aannemen, ja. Ja, toch? Ja. En toch, als we bij elkaar gaan zitten, en ik zeg bewust we, want we maken die politieke cultuur met elkaar. Als we bij elkaar zitten, halen we niet noodzakelijkerwijs het mooiste in elkaar naar boven. Ja. En dan kan het dan echt niet anders. Je zou toch zeggen, we zijn toch in staat om dat ook op een andere manier te doen. Stefan vroeg natuurlijk ook van of daar ook iets, of je teleurgesteld bent. Ik vroeg me af, je hebt die uitwerking natuurlijk ook gemerkt, hè? Van als mensen in de Tweede Kamer complottheorieën te berden brengen. Ja, dan merken wij het aan de voordeur. De bedreigingen bij ons aan de voordeur, exact. Die hadden daarmee te maken natuurlijk. Ik was benieuwd of dat dan ook iets doet met je mensbeeld. Of dan ook sinds dat moment, die polarisatie, dat het zo heftig werd, dat heeft ons misschien allemaal al verrast in Nederland. Maar ik denk, als je dat zo bijna aan de lijve ervaart, knapt er dan iets bij je? Ga je dan geharnast er in het leven staan? Nee, ik zou me dat kunnen voorstellen. Ja, maar dat... Nee, dat karakter heb ik niet, zeg maar. Dus ik blijf altijd toch echt een heel... ik blijf stoïcijns optimistisch, zeg maar. Of onverbeterlijk optimistisch, zou je kunnen zeggen. Omdat ik juist een groot geloof heb in wat mensen tot stand kunnen brengen. Ja. Ik geloof juist in die tweede helft van Psalm 8, zeg maar. Dat geloof ik echt. Dus nee, zo zit ik er niet in. Ik denk wel dat Nederland veranderd is en ook de politieke cultuur veranderd is. Ik denk dat, nog los van de versplintering van het politieke landschap, ook meer partijen kiezen voor een electoraal verdienmodel dat gevoederd wordt door polarisatie en gebaat is bij wantrouwen. Ik denk dat dat iets is om je zorgen over te maken. Ja. En ik denk dat we, dus ik zeg dat niet als verwijt, maar als een gezamenlijke opdracht, dat we in staat zouden moeten zijn om dat te doorbreken. En dan gaat het dus niet over een kritische houding van de Kamer. Hè? Of dat je kritisch bent ten opzichte van een kabinet, omdat je vindt dat er heel veel dingen zijn misgegaan. Er gaan natuurlijk dingen mis en daar hoort een kabinet hard op aangesproken te worden en verantwoording over af te leggen. Dat is niet het punt. Het gaat over de manier waarop. En kies je dan een opbouwende manier, zeg maar, of kies je dan een destructieve manier? Moedig je verantwoordelijkheid nemen aan of straf je het alleen maar af? En dan gaat het inderdaad over wat de Kamer kan doen. En ook het wantrouwen binnen de Kamer, binnen de Nederlandse politiek. Ja. Als we kijken naar de samenleving, die vraag van mij van is er iets geknapt, sta je sindsdien meer geharnast in het leven, kwam ook een beetje voort uit. Ik zag toen een interview van jou bij Family 7. Ja, dat zullen niet veel mensen kennen, denk ik, maar dat is een christelijke tv-zender. En ik zat toen op YouTube die reacties eronder te lezen. Dat moeten mensen misschien ook gewoon niet, überhaupt niet doen, maar ik deed dat toen wel. En wat daar over jou gezegd werd. Ja. Het was echt schokkend. Ja. Ik vond dat schokkend. Vond ik, het betrof mij niet eens. Maar het was echt van de schaamte. Van leugenaar. Maar goed, dat wordt over elke politicus gezegd tegenwoordig. Nee, maar ook tot en met handlanger. De openbaringen werd erbij gehaald. Ja, handlanger van de duivel. Of de duivel zelf, min of meer. Weet je, kijk. Dat laat je toch niet opbevoerd. Heeft natuurlijk hele bijzondere dingen met mensen gedaan. En ook in de manier waarop ze naar mij keken. Kijk, en ik zie dat zelf op zo'n manier dat. Dat virus kon je niet zien. Mij kon je wel zien, namelijk iedere dag. Meer dan de mensen lief was. En iedere keer als ze me zagen, was ik aan het vertellen wat we nu weer allemaal niet meer konden doen omwille van dat virus. Wat we nu weer allemaal moesten laten omwille van dat virus. Ja. Ja. En dat virus kon je niet zien. En mij kon je wel zien. Dus al dat verdriet en al die boosheid. Maar en dat al die impliceert wel. Werd op mij geprojecteerd. Dus dat het nu over is na corona, dat vraag ik me af. Nou, dat impliceert wat je nu zegt. In de meest heftige bedreigingen wel, denk ik. Hè? Dus dat in de meeste Dat luwt ook wel. Ik zie het bij mijn collega's overigens dat het nog in best wel heftige vormen aanwezig is. Hè? Dus dat is een heel lelijk element in de samenleving. Tegelijkertijd, die coronatijd heeft ook wel bijzondere dingen laten zien, hoor. Dus in de manier waarop mensen opeens elkaar gingen helpen, boodschappen voor elkaar gingen doen. Nou was dat natuurlijk met name in het begin van de crisis. Naarmate de crisis langer duurde, vonden we dat ook moeilijk om dat vol te houden. Maar ik vind het wel echt mooi om te zien. Kijk, van cynici wordt vaak gezegd dat teleurgestelde idealisten zijn. Daar hebben we het net over gehad, hè? Van hoe kom je dat je cynisch wordt? Ja. Dat is ook een ander. Mensen, je neemt een stoïsch optimisme, zeg maar. Dat er ook een ander risico natuurlijk. Dat je niet meer kwetsbaar bent voor kritiek of zo. Of dat niet meer toelaat. Want die heb je ook, hè, die mensen die zo met zo'n blijmoedige glimlach. Een soort vernislaag over zich heen hebben. Ja. Niks lijkt in te raken en ze daveren maar door. En ze hebben altijd weer een nieuw plan voor de samenleving. En ze weten het altijd het beste. Ja. Dat is de andere kant, hè? Dat stralende blijmoedige type. Daar moet je ook een beetje vandaan blijven, toch? Ja. Dat ligt je misschien wel dichterbij. Dat geeft ook niet. De ene heeft meer voor het een dan voor het ander. Kijk, als je natuurlijk van ieder zuchtje tegenwind jammerend in een hoek gaat zitten, dan zit je op deze stoel niet helemaal goed, denk ik. En op de stoel waar ik heb gezeten al helemaal niet. Dus je moet ook wel tegen een stootje kunnen. Je moet ook tegen kritiek kunnen. Soms zie je aan kritiek juist ook waarom het zo belangrijk is dat je doorgaat met de dingen die je doet. Ik ben bijvoorbeeld bezig nu op dit moment met het reguleren van de middenhuur. Een wet betaalbare huur die zorgt dat die woekerprijzen niet meer mogen worden gevraagd voor huurwoningen. Er zijn heel veel verhuurders heel boos over. Ja, dat leveren enorme kritiek. En dat weten ze ook heel eloquent te formuleren. Ja. Ja, als ik daar heel erg mee ga zitten, dan doe ik mijn werk niet goed. Want je moet ook weten voor wie je er eigenlijk zit en wie hier de meeste bescherming nodig heeft. En overigens heb ik een heel departement dat me tegenspreekt als ik ernaast zit. Heb ik een heel team om me heen, dat kan ik u verzekeren. En als dat allemaal niet zou mogen werken, heb ik altijd nog mijn vrouw, die denk ik de meest kritische beschouwer is van allemaal. Ja. Zullen we terug naar de preek? Dat is toch een preekbespreking? Zeker, dat is een preekbespreking. Maar zal ik dit stuk nog wat verfijnen? Want als je... Hè, want je had... Nou, het is echt geen kritiek of zo. Het was gewoon iets wat mij opviel. Dat is meer. Het was gewoon een vraag die al opkwam. Dit was je kans om invloed te hebben op de preek. Vraag. Maar lever dan even een paar zinnetjes aan, wil ik. Maar de overgang vond ik wat abrupt. Dus even technisch nu. De overgang leek me wat abrupt. Dat je zei, kijk, wie goed doet, goed ontmoet en zo. Ik vertel wel even. Maar de politiek... Nee, ik dacht precies. Er even van. Ik zal dit even luchtiger voor worden. Ja, dat, nee, mooi. Ja, je wordt een beetje de preek. Geamendeerd. Amendement op de preek. Ben ik ook totaal gewend dat wetvoorstellen worden geamendeerd. Dat is toch gewoon een vraag. Als dat echt ook misschien haast onbewust een achtergrond is. Van ja, ik, Hugo de Jonge, ben vooral die politiek in gegaan. Ik dacht, wie goed doet, goed ontmoet. Maar dan word je het af en toe even smerig aangepakt en in je rug gestoken. Nee. Kijk, dat is jouw afdronk als je deze tekst leest. Dat is niet hoe ik hem bedoeld had te zeggen. Daarom is het goed dat we deze vormspreking even doen. Maar ja, is het voor overinterpretatie. Dus nee. Ik ga zorgen dat deze tekst evenwichtiger wordt. En zondag zullen de mensen hier helemaal niets meer van merken. Dan kunnen ze in de podcast horen wat er nou echt het verhaal erachter is. Dat is dan ook wel weer mooi. Maar maak het niet te veilig. Hoor. Het is dus een preek waarin een appel doet op ons allemaal. Hè? Kom in actie, kom op voor het goede, kom op voor het kleine. Ja. Specifiek. Je koppelt dat ook aan geloof. Ja. Dat is natuurlijk interessant voor onze podcast. Je schrijft namelijk, geloof heb je nodig om die stap te zetten. Ja. Waar doe je dan op? Dat koppel ik aan een uitspraak van Martin Luther King. Die heeft in een speech gezegd, de boog van het morele universum is lang, maar hij neigt naar rechtvaardigheid. Ja. En ik koppel het ook aan het verhaal van Rosa Parks. Kijk, toen Rosa Parks zei, no, I'm not moving. Toen zette ze een hele trein in beweging die ze zelf misschien ook niet helemaal had kunnen voorzien. Dus ze werd de bus uitgesleurd, ze werd gevangen gezet, ze kreeg een boete. Die boete weigerden ze te betalen. En toen kwam er een rechtszaak en die heeft het uiteindelijk tot aan het Hoge Rechtshof heeft die voort moeten duren. Ja, ja, ja. En toen is ze in het gelijk gesteld. Maar ondertussen was ze de baan verloren, was de man de baan verloren. Dus er is nogal. Dus die heeft niet gedacht later op die dag van nou, dan heb ik eens even een maatschappelijke beweging in gang gezet. Zeg, dat is dan even prachtig. Zo werkt het dus. Ja. Wat je zei, dat zul je oogsten. Nee, helemaal niet. Zij dacht, waar ben ik aan begonnen, denk ik. En dat heeft ze misschien wel heel vaak gedacht. Waar ben ik aan begonnen? Ja. En ik denk dat, daarom zeg ik, ja, inderdaad, het vraagt geloven, vraagt vertrouwen. Dat inderdaad, als je jezelf zo ziet, dat de bijdrage die jij zou kunnen leveren, dat wel eens het kleine begin van iets heel groots zou zijn. Verwacht dan niet dat grote gelijk de dag later ook gebeurt. En daarom vind ik die uitspraak van Martin Luther King zo mooi. De boog van het morele universum is lang, maar hij neigt naar rechtvaardigheid. Dat is eigenlijk een vertrouwensvotum eigenlijk. Dus een vertrouwensuitspraak. Dat uiteindelijk God die dingen ten goede wendt. En hoe dat precies werkt, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Dat is natuurlijk eigenlijk toch het mysterie. Maar dat is eigenlijk toch de natuurwet. Hij zegt ook het morele universum. Ja. Dus kennelijk is, zoals Martin Luther King dat beschrijft, de morele natuurwet is zo dat als je goed doet en als je wie het goede doet, die zal uiteindelijk ook dat oogsten. Ja, en dat vind ik een hele beloftevolle uitspraak. En men gebruikt dus ook het woord geloof in een bredere context. Geloof heb je nodig. Want moest ik even denken aan een uitspraak van Balkenende een aantal jaren terug. Jan-Peter Balkenende, toenmalige leider van het CDA, minister-president ook. Die had zo'n uitspraak, zonder geloof kun je niet functioneren, zei hij op een gegeven moment. Ik was toen zijn politiek adviseur. Maar hij zei toch, kan ik niet functioneren? Nee, kan je niet functioneren. Er was een hele hoop glazen, zoals Kamervragen. Van de Pechtold, weet ik nog. Ja. Heel flauw. Want hij bedoelde ik. Dat was het juur van de voetballer. Dan vind je toch gewoon. Ja, precies. Een pak in bal. Ja, zo. Ja. En dat bedoelde hij inderdaad. Hij bedoelde natuurlijk dat betrekking hebben tot zichzelf. Ja. Nou ja, maar dat heeft dat punt van geloof. Er zijn natuurlijk ook heel veel Rosa Parks geweest. Die dat mosterdzaadje niet tot bloei hebben zien komen. Nee. Het is geen calculatie. Hè? Zo van, als ik nu maar investeer, op een gegeven moment krijg je veel meer terug. Nee, zo werkt het. Niet een visje uitgooien en dan straks een kabeljauw binnenslepen. Nee. Maar het is ook doen waar je echt van heilig van overtuigd bent dat het goede is. Dat moet gebeuren. Ik vind altijd 4 mei is altijd een indrukwekkend moment. En 4 mei is het moment waarop we met elkaar terugdenken aan die Tweede Wereldoorlog. Ja. Ook wat mensen hebben moeten doorstaan, 80 jaar geleden, in die verschrikkelijke oorlog. Ja. Dat was de tijd waarin het absolute kwaad echt vrij spel had. En waarin mensen toch zich geroepen voelden met gevaar voor eigen leven, heel veel gevaar voor eigen leven, het goede te doen. Mensen te laten onderduiken op een andere manier, in die verzetsbeweging actief te zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben dat met de dood moeten bekopen. Die hebben de vrijheid nooit gezien. En toch, achteraf gezien, kun je wel degelijk zeggen, dat heeft toch allemaal uiteindelijk bijgedragen aan de vrede waar wij nu de vruchten van mogen plukken. Maar ik bedoel maar te zeggen, nee, het is niet altijd zo dat jij ervoor beloond zult worden of zo. Dat is waar. En het is ook niet zo dat het resultaat onmiddellijk komt. Het resultaat kan ook heel veel later worden. Maar nogmaals, die uitspraak van Martin Luther King, de boog van het morele universum is lang, maar hij neigt naar rechtvaardigheid. Dat is de belofte. Ja. Ik wil nog even terug naar geloof. Want dat is natuurlijk interessant om daarover te spreken met een politicus van het Christendemocratisch Appel. Want we leven in seculiere tijden. Ja. Daar zijn we deze podcast al een tijdje van doordrongen. Daar praten we al 4 jaar over. Een samenleving die steeds minder christelijk wordt. Ja. Is het dan moeilijk om politicus te zijn van een christelijke partij? Nee, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Nee, kijk, je moet wel constateren natuurlijk dat je natuurlijke fanbase, dat die stinkt. Absoluut dieptepunt op dit moment. Alle christelijke partijen bij elkaar in de peilingen, geloof ik, 13 tot 15 zetels. Ja, dus... Nou, de ware tijden was het CDA, of de voorlopers van het CDA. Ja, maar behoorlijk tot Gods scheppingsorde. Ja, dat is, bijna meerderheid in zijn eentje, ja. Ja, nou, dat automatisme, dat is er niet meer. En dat betekent inderdaad dat je er harder voor moet werken. Kijk, je moet daar ook weer niet te klein van denken. We zijn ook wel, zeker in de traditionele protestantse kerken... en trouwens ook in de katholieke kerk... zeker hier in dit deel, in het noordwesten van Europa... ook wel gewend aan bijna een soort sorry dat we bestaan houding. Hè? Dus dat je over jezelf spreekt als het wordt allemaal steeds kleiner... en het is allemaal niet meer wat het was... en we spelen niet meer de rol die we ooit hadden en zo... Dus we wrijven onszelf die treurigheid ook wel heel erg aan. Ik denk als je alle kerkgangers van zondagochtend in Rotterdam optelt... weet ik het niet of er zondagsmiddags meer mensen in de Kuip zitten... dan 's ochtends in de kerk. Alleen, het zijn niet meer per se de traditionele hervormde of gereformeerde kerken. Dat is zo. Ja. Maar er zijn tal van andere kerken die hartstikke bloeien en groeien. Als je nou hebt over een beweging overigens die als een mosterdzaadje is begonnen... en inmiddels toch een behoorlijke boom is geworden... kijk naar het christelijk geloof, ooit begonnen... In een uithoek van het Romeinse Rijk... waar een moeder haar kind baarde en hem Jezus noemde. En vervolgens uitgegroeid op de Pinksterdag... en naar de 3000 gelovigen. Uitgegroeid tot een bloeiende gemeente. Ja. Wat is het? 70 na Christus in Rome. Ja. Tot, wat is het? 2,5 miljard christenen vandaag de dag. En still growing strong. Ja. Overigens, in Nederland inderdaad, misschien wat anders. Overigens, als je daar dan weer de minder traditionele kerken bij optelt... Ja. Dan is het toch nog steeds een hele aanzienlijke club. Het enige is, waar vroeger... het gewoon een automatisme was dat als je christen was... dat je natuurlijk op een christelijke partij stemde. Ja, dat automatisme is weg. Nou ja, en de kweekvijver is ook gewoon minder. Want ik hoor ook in jouw verhaal... dat daar spreekt ook weer de optimistische mens, Hugo de Jonge. En dat is mooi. Dat kunnen we ook wel gebruiken, denk ik. Zeker in de kerk. Maar het is natuurlijk wel ook misschien ook een realiteitsbesef. Nou ja, dat het snel minder wordt. En ik kan me voorstellen als politicus van de christelijke partij... dat je daar ook dan over nadenkt, wat betekent dat voor onze politiek? Ja. Moeten we dan daar anders over gaan spreken? Moeten we bijvoorbeeld, en dat is volgens mij ook een discussie binnen het CDA... moeten we iets met die C? Ja, maar dat vind ik een hele rare discussie. Conservatief, dat wordt wel eens gezegd, hè? Ja, van, maak dat ervan. Dat is natuurlijk onzin. Dat is natuurlijk onzin. Als je beducht bent dat je wel eens kleiner zou kunnen worden... dat je denkt, wat zouden we daar nou moeten doen? Nou. Laten we maar de naamgever van onze partij... laten we daar dan maar wat besmuikter over doen of zo. Ik vind het altijd zo'n raar... Nee, daar heb ik helemaal niets mee. Nee, dat geloof ik helemaal niet in. Kijk, weet je wat het wel is? Het is niet zo dat het CDA, anders dan de ChristenUnie en de SGP... is niet een exclusieve partij voor christenen. Het is een partij die vanuit de christelijke boodschap is geïnspireerd. Zeker, maar het is geen exclusieve partij voor christenen. We hebben... mensen in het CDA actief natuurlijk... die helemaal niet meer kerkgaand zijn... of helemaal niet meer zichzelf als christen zouden... moslim. Afficheren of moslim zijn inderdaad. En die voelen zich wel thuis bij de grondwaarden van het CDA. En die zijn christelijk geïnspireerd. Rentmeesterschap, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, et cetera. Christelijke begrippen... Ja. Waardoor je je gedreven voelt en aangesproken voelt. En dat vanuit die samenlevingsvisie willen we politiek bedrijven. Ja. Dus niet zo dat de partijleider per se christelijk moet zijn. Nou, het is wel grappig. Hè? Als je kijkt naar de kabinetspartijen. Rutte kan geen moment voor buiten gaan in bepaalde kringen om te zeggen dat hij naar kerk gaat en gelooft. Ja. Van Zegers of Bikkers hoef je natuurlijk ook niet. Dat is ook niet geen mysterie. Kaag, geloof. Hoekstra, die lijkt er af en toe wat lastiger te vinden. Nee, omdat dat is niet waar. Nee, hij heeft zelf ook een preek van de leek gehouden. Nee, ja, hoor, ja, dus echt waar. Dus... Dat er ook niet kerkgangers natuurlijk een preek van zeker, dat is ook zo. Maar het gaat er niet om. Maar ergens valt het op dat je... Dat is wel eens anders geweest. Zo de partijleider van het CDA heeft wel eens explicieter... in de zonder geloof kan je leven. Maar kijk, wij zijn een hele brede volkspartij. Ja. Dat zijn we altijd geweest. Dat moeten we ook altijd willen blijven. Wij zijn een partij die uitgesproken christelijk is van herkomst... en met een christelijke inspiratie zijn werk doet. Maar wij zijn daarmee niet een partij die exclusief voor christenen bedoelt. Beetje zoals het christelijk onderwijs eigenlijk. Ik bedoel, natuurlijk, tijden van secularisatie. Maar het christelijk onderwijs boert goed. Ja. 2/3 van al onze basisscholen en al onze VO-scholen zijn christelijke scholen. Ofwel protestants-christelijk, ofwel katholiek van huis uit. Dat is een toekomst voor het CDA. Ja, dus niet te somber, jongens. Nee, maar ik meen het oprecht. Het is niet een soort naïviteit. Tuurlijk, secularisatie betekent een grotere opdracht voor partijen met een christelijke achtergrond om te zorgen dat je een breed publiek aanspreekt. Maar of het nou voor het CDA, of voor de ChristenUnie of voor de SGP, we spreken ook echt een bredere publiek aan dan louter christenen. Dat is zo. En het is in het kabinet zeker zo, in de coalitie zeker zo, dat een partij als CU altijd toch voelt als familie. Dat is natuurlijk zo. Ja. In elk geval, dat vond ik wel grappig om te zien. Zijn we op Hoekstra en jij wel heel complementair. Want ik heb zijn Preek van Leek ook even gezien. En het ging hem over rust en over tijd. En dat je niet al te hard moet lopen en zo. Augustinus, volgens mij. Ja, inderdaad. Onder andere, wat natuurlijk mijn hart altijd verwarmt. Ja, toch? Maar jouw Preek gaat over idealisme en ervoor gaan. En zo. dat Paul en zal elkaar wel een evenwicht houden. Complementair, je kan ook zeggen tegenpolen. Dat geloof ik niet. Ik denk inderdaad wel complementair. Kijk, weet je, het CDA is altijd een brede volkspartij geweest. Als je in de geschiedenis van het CDA kijkt, alle boegbeelden van het CDA van weleer, dat is toch een heel divers plumage. Dat is juist ook het ingewikkelde overigens. Tuurlijk. Kijk, een partij met wie je bij wie je alle ideeën helemaal overeenkomen, dan heb je wel makkelijker vergaderingen. Weet je, naar gereformeerd model zou je kunnen zeggen. Je gaat net zo lang splitsen tot je het met elkaar eens zit te zijn. Dat is wel fijn gebruik. Je wordt er wel heel klein van. En je wilt natuurlijk ook betekenisvol willen zijn. En als je betekenisvol wilt zijn in de politiek, heb je juist die breedte nodig. Maar als je even droomt, zeg maar, en je kijkt vooruit in een seculariserend Nederland, de toekomst van christelijke politiek. Hoe ziet dat eruit? Breed is natuurlijk één ding, maar dat zegt elke partij van de staat. Daar is alleen nog ruimte voor christelijke politiek als je ook in staat bent om bredere groepen daarbij aan te spreken en daarbij te betrekken. En dat is ook echt onze opdracht. Dat is trouwens onze exclusieve opdracht vanaf de geboorte, zou je bijna kunnen zeggen, van onze partij. Kijk, ik weet nog, Piet Steenkamp is de erevoorzitter natuurlijk van onze partij geweest. Hij heeft destijds, dat was helemaal geen makkelijk proces, maar de KVP en de ARP en CHU bij elkaar gebracht. En hij heeft gezegd, als wij hebben met elkaar samen te werken. En toen was ook de observaties van buitenaf, dat zijn drie christelijke partijen die sterven in elkaars armen. Nou, niets was minder waar natuurlijk. Daar is een hele stevige, hele grote volkspartij uitgekomen. En de belangrijkste opdracht, zei Piet Steenkamp, is wat je hebt te doen, is je hebt het tegenover te zijn van polarisatie. Dat is de taak van onze partij. Nou, als je nu om je heen kijkt, zou je zeggen, daar is wel markt voor deze partij, volgens mij. Dus dat hebben we inderdaad ook te doen. Het tegenover te zijn van polarisatie. En ik geloof in een brede volksbeweging die de samenleving centraal stelt. Inderdaad, het tegenover moet zijn van polarisatie. Dat is onze opdracht. Ja. Op dit moment is het nog wel een beetje een mosterdzaadje. We zijn wat gesnoeid. Ik denk dat het zo is. Maar, nou, maar misschien dat maar, ja, precies. Als je de boel flink snoeit, dan kun je ook weer flink gaan groeien. Zo is het ook. Ja, misschien ook dat de voedingsbodem, we hadden het dan net al over die voedingsbodem van die burgerrechtenbeweging, bijvoorbeeld voorbeelden als Martin Luther King, de manier waarop jij er nu ook over spreekt, tegen polarisatie. We hadden het erover voordat het gesprek een slechte wending nam, hè, in jouw woorden. Maar ja, ik zat er toch zo over na te denken. Het kwam bij mij wel ergens vandaan. Op de manier waarop ik dan ook het CDA de afgelopen jaren, misschien met name natuurlijk sinds dat PVV debakel, waar ook de woorden van Martin Luther King geciteerd werden bij dat congres. Het was toen door Ab Klink, die zei Martin Luther King zou gezegd hebben, dit niet, samenwerken met de PVV. Mm-hmm. Dat er sinds dat moment, dat in de beeldvorming misschien wel iets veranderd is ook in het CDA. Dat die christelijk-sociale vleugel. Beetje populistisch. Dat het niet altijd zo met dit soort teksten, dit soort bronnen als Martin Luther King, Rosa Parks, in opstand is gekomen tegen die polarisatie. Mm. Kijk, als je toch even terug naar dat moment, hè. Dat hele grote congres in de Rijnhal. Er zijn mensen die kijken de DVD-box nog. Ik heb laatst die documentaire. Ja. Ik vond het echt een van de beste tv-zaterdagmiddagen die ik ooit heb meegemaakt. Over die vergadering. Dat congres waarin besloten werd, gaan we samenwerken met de PVV of niet? Dat was inderdaad, het was een heel spannend congres zo in het voorbestaan van onze partij eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar de wil van de mensen die zeiden, doe dit niet, en de wil van de mensen die zeiden, doe dit nou wel, kwam eigenlijk uit hetzelfde vandaan. Namelijk juist het tegenover willen zijn van polarisatie. Ik hoorde bij de mensen bij de 2/3 die zeiden, doe maar wel. Samenwerken met de PVV. En dat was niet omdat we dachten, dat gaat een walk in the park worden. Maar dat was omdat we dachten, echt van overtuigd was dat als mensen in zulke grote getalen op iemand hebben gestemd die misschien heel ver van je afstaat, misschien op tal van fronten eigenlijk van jou, van je opvatting verschilt, dat je juist ook de taak hebt om te laten zien aan de samenleving, dat mag geen reden zijn om niet toch met elkaar te willen samenwerken. Dat mag geen reden zijn om niet toch met elkaar één samenleving te willen vormen. Dat is eigenlijk de beste boodschap die je naar de samenleving zou kunnen geven. Dat is een boodschap als tegenover van de polarisatie. Kijk, als we met elkaar in de Haagse politiek allemaal met de rug naar elkaar gaan toestaan, want die vindt iets anders en die vindt iets anders, het is niet zo moeilijk hoor om de verschillen van opvatting uit te vergroten. Dat doen we namelijk ook alle dagen hier in Politiek Den Haag. Maar dat kan geen boodschap zijn aan de samenleving. Nee. Juist ondanks het feit dat je van mening verschilt, heb je met elkaar tot samenwerking te komen om Nederland verder te brengen. En dat was de reden waarom die 2/3 voorstemden. Ja, en waaronder jij dus ook. Waaronder ik. Achteraf moet je zeggen, nee, ik vond dat Rut Petoom dat heel mooi heeft gezegd, onze voorzitter toen, of later, die heeft dat mooi onder woorden gebracht door te zeggen, kijk, normaal in de politiek sluit je compromissen met anderen. Maar wat we hier eigenlijk hebben gedaan is compromissen sluiten met onszelf. En dan doe je afbreuk aan wie je eigenlijk bent. Nou, dat merk ik dus aan jou. Ja. En dat is het fascinerende. Dat is, wat is het? 10 jaar geleden weer. En toch is dat nog steeds jouw associatie. Ja, het was de zondeval van het CDA gezien. De manier waarop jij dat uitlegt. Ja. En zo is het destijds volgens mij ook wel uitgelegd. Maar op mij kwam het toen over als we kiezen voor de macht ten koste van onze principes. Zo kwam het op mij over. Ja, laat ik hem anders verwoorden. In 2014 in Rotterdam, ik denk dat het 2014 was, was er ook een behoorlijk gepolariseerde uitslag. Met heel groot Leefbaar Rotterdam. Van de gemeenteraad. Ja. Is overigens geen PVV, absoluut niet. Maar heel groot Leefbaar Rotterdam. Ja. En ook een vrij groot D66. De buitenwijken van Rotterdam en het centrum van Rotterdam, die hadden gesproken. En dat was een behoorlijk gepolariseerde uitslag. Het CDA overigens was bescheiden qua formaat in die constellatie. Maar ik heb heel bewust, en overigens geldt het ook voor D66 en ook voor Leefbaar Rotterdam, heel bewust hebben we daar met z'n drieën gekozen om daar een coalitie te vormen die wellicht wat vreemdsoortig was, wat merkwaardig was. Beetje Rivella Light zou je kunnen zeggen. Beetje vreemd, maar wel lekker. Maar omdat we heel erg overtuigd waren dat deze samenstelling nodig was voor de stad. Om die stad bij elkaar te houden. Ja. Om die buitenwijken en het centrum van de stad. Om die met elkaar te verenigen. Mensen die misschien heel weinig begrip hadden voor elkaars zorgen en elkaars problemen. Maar om die wel juist in het stadsbestuur bij elkaar te houden. En dat hoop je ook. En dat kan dus. Dat kan. En ik hoop juist, kijk, die stijl, hoewel ik denk niet dat het nog ooit nog mogelijk is om met de PVV in een samenwerking te gaan, vind ik die manier van kijken naar de politiek juist wel belangrijk. Ondanks het feit dat wij op heel veel vlakken van achtergrond verschillen, hebben we gewoon de opdracht, gewoon de dure plicht. De samenleving mag het gewoon van ons verwachten dat we die verschillen hebben te overbruggen als we samenwerken. En ondanks het feit dat je verschilt, is dat de beste manier om te doen. Samenwerken en die boodschap ook uitstralen in de richting van de samenleving. Helder verhaal. Zondag? Ja, om 5:00 in de Nicolaikerk. Be there. De preek. Ja. Ik was nog even benieuwd, Stefan. Je hebt natuurlijk vaak op die kansel gestaan. Heb je nog laatste do's en don'ts? Ja. Wat moet je nou wel zeggen? Wat moet je nou niet zeggen? Wat moet je nou wel doen? Die elke dag mensen toespreekt. We hebben net geconcludeerd. Heel graag zelfs. Een preek is iets anders dan een politieke toespraak. Ik zou zeggen, wat altijd heel belangrijk is in een preek, dat je nog wel één punt echt goed van maken. Met hartstocht en passie. Want meestal onthouden mensen maar één ding van een preek. Ja. Dat is de vuistregel. Je kunt heel veel zeggen, maar ze onthouden maar één ding. Ook niet per se altijd de hoofdboodschap trouwens. Dat is het. Je hebt het totaal niet onder controle. Mensen maken hun eigen preek van een preek. Precies. Daar heb je niet zoveel regie op. Welk punt wil ik echt maken? Ja. Het goede begin bij het kleine, misschien. Kan bij het kleine. Dat is voor mij de boodschap. Ja, het gaat over het kleine begin van grote dingen. Ja. En dat we eigenlijk allemaal en de opdracht hebben, maar ook de gave hebben om die kleine eerste stap te zetten. De eenzaamheid, die kan je niet oplossen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal. Of de klimaatcrisis te lijf, dat kunnen we niet. Maar je kunt allemaal iets doen. Ik denk dat je er op zo'n manier naar moet kijken. Dat zou mooi zijn. Dichtbij komen, hè? Dat is bij een preek nog meer dan een lezing, vind ik. De ziel moet ergens gevonden worden. Ja. Dus misschien is dat daar wel. Veel zegen. Dank. De preek. Ja. Heel een zegen. Ja. Ja, zo is het. Dank. Zeer veel dank. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4:00. En daarna zijn we weer bij je terug. En dan is er nog een heel uur de nacht van EO. Tot zo. Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Een groot deel van de passagiers van het vliegtuig dat gisteren door hevige turbulentie een noodlanding maakte, is met een speciale vlucht van Thailand naar Singapore gebracht. 131 passagiers en 12 bemanningsleden zijn naar hun eindbestemming. Het toestel dat van Londen naar Singapore vloog werd bij Bangkok verrast door zware turbulentie gisteren. 7 mensen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis. Een man van 73 kwam om het leven, mogelijk door een hartaanval. De 140.000 rijkste Nederlanders betalen structureel minder belasting dan anderen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Centraal Planbureau. Het CPB onderzocht de inkomens en belastingen van 2011 tot 2019 en concludeert dat de belastingdruk voor de rijkste het laagst blijft. Het gaat voornamelijk om ondernemers en grote aandeelhouders en die betalen zo'n 28% belasting over hun winst. Bij mensen met een modaal inkomen uit loondienst gaat het om zo'n 40%. In het zuiden van Mexico zijn deze maand al zeker 83 brulapen bezweken door de hitte. De dieren raken uitgedroogd en vallen uiteindelijk uitgeput uit de bomen. Die klap werd dan vaak fataal. Maar het hoge sterftecijfer heeft naast de hitte ook te maken met droogte en houtkap en bosbranden. Daardoor is er voor de brulapen geen water, schaduw en vers fruit. In Mexico worden deze maand recordtemperaturen gemeten tot 47 graden en er valt het hele jaar al minder regen. Brussel wil binnenkort met Oekraïne gaan onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie. Dat schrijft het blad Politico. Oekraïne kreeg in december de status van kandidaat-lidstaat. Om dat om te zetten in een volwaardig lidmaatschap zouden de onderhandelingen volgende maand moeten beginnen. De Europese Commissie zou de onderhandelingen vanaf 1 juli willen starten. Vanaf dat moment is Hongarije een half jaar lang voorzitter van de EU. Hongarije is tegen de toetreding van Oekraïne. Het weer, de buien trekken naar het noorden weg. Komende dag begint bewolkt met nog een enkele bui. Vanaf de middag iets meer zon bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is 4:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Het is in deze maand 80 jaar geleden sinds de deportatie van de Sinti en Roma uit kamp Westerbork. In het Vredesmuseum is daarom de tentoonstelling De Lange Schaduw van het Verleden te zien. Maar eerst een nieuwe aflevering van de EO-podcast De Spindokters. Voormalig PvdA-adviseur Julia Wouters, tevens politicoloog, en voormalig campagnestrateeg bij de VVD Raymond Mens ontspinnen in deze podcast alle frames uit de politiek. En natuurlijk bespreken ze het laatste nieuws uit Den Haag. En dat in een week waarin de formatie dan eindelijk ten einde kwam en er een coalitie is gevormd met PVV, VVD, NSC en BBB. Op dit ongebruikelijke moment, op een ongebruikelijke manier, laten wij weer van ons horen. Het heeft maar één reden. De PVV, de VVD, NSC en de BBB hebben een coalitieakkoord gesloten. Het zal niet lang meer duren totdat er een nieuw extra parlementair kabinet op het bordes staat. Donderdagochtend, vanochtend, wij spreken elkaar op donderdagavond, presenteerden Geert Wilders, Dylan Jezielkus, Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas de plannen aan de pers en aan Nederland. Nou ja, dan weet je natuurlijk genoeg. De spins en de frames die vlogen door de zaal. En dan is het maar goed dat Julia Wouters en Raymond Mens er zijn. Julia Wouters, voormalig politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. Hallo. Hallo. En Raymond Mens, oud-communicatiestratege van de VVD. Hoi. Hey, hallo. En ik ben Thijs van der Brink. Julia is hier. Fijn dat je er bent. We gaan zo ontspinnen. Wilders zegt dat de zon gaat schijnen. We kunnen Nederland feliciteren, zei Caroline van der Plas. Het is een mooie dag. Nou, niet voor mij. Daar was ik even op uit. Ja, heb je paraplu bij je? Heeft het geregend in jouw leven vandaag? Nou, gisteren wel. Ja? Ja. Ik was gisteren hier ook op het Mediapark, want we nemen dit op het Mediapark. En toen, ik had nog slippers aan van 's ochtends. En toen ging het letterlijk regenen. En het hoogste, dus toen moest ik hier op het Mediapark met mijn slippers en een geleend parapluutje van de studio waar Sofie en Jeroen wordt opgenomen naar hier, naar de radiostudio. En dat was niet toevallig dat het regende? Nee, dat matchte mijn humeur. Raymond, waar zit jij? Ik zit nu in Bergen in Noorwegen. En dat komt omdat 17 mei een Noorse feestdag is. Zeg maar de Noorse versie van Koningsdag. Dus dan ga ik meestal even heen en weer. Ja. Dus ik zit hier heerlijk in de Bergen, in Bergen. En de Bergen is de naam van de plaats waar je zit dan? Ja. Oh, dat weet jij ook. Ja. Hey, en is daar ook de zon uitgebroken omdat Wilders hier aan de macht komt? Nou, de zon schijnt volop. Het is hier 24 graden en dat is niet gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Maar of dat enige verbinding heeft met wat er in Den Haag gebeurt, dat vraag ik mij af. Oh. De enige nieuwsberichten uit Den Haag en uit Nederland die hier naar voren komen, gaan of over Joost Klein of ze gaan over de rellen op de universiteiten. Okay. Dat we een programmaakkoord hebben, is hier nog niet doorgedrongen in Noorwegen. Nee, nee. Even het laatste nieuws. NRC meldde een paar uur geleden, het is nu 7:10, dat Pieter Omtzigt vooralsnog de voordracht van Ronald Plasterk blokkeert als nieuwe premier. Nou, Julia, dat is ook weer een fijn moment voor jou. Tja, weet ik eigenlijk niet. Oh, dat dacht ik. Ja, ik ben helemaal niet enthousiast dat een PvdA de kar gaat trekken. Ja. Maar ik zou het wel fijn vinden als er nou even iets gaat gebeuren. Dus dit gekissenbis, daar word ik ook niet blij van, hoor. Dan maar gewoon oplasten. Nou ja, kijk, weet je, ik weet ook niet of de PvdA zo enthousiast was toen ze samen met de VVD gingen regeren dat Mark Rutte de premier was. Misschien wilden ze ook wel liever iemand anders. Ja, daar heb je toch helemaal gewoon geen moer mee te maken. Nee. Ik vind, ga ik het nu voor het eerst in mijn leven eens voor Wilders opnemen. Hij mag toch zelf wel bepalen wie zijn premierskandidaat wordt. Dan kan je er niet voor gaan liggen als derde partij van deze coalitie. Hè? Daar kan je toch wel een beetje over eens worden? Nee, natuurlijk niet. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee. Hey, en zit er bij jou helemaal niet iets in van hoe erg het ook wordt? Die man is diep van binnen erg. Er zit ergens een grijntje sociaaldemocratie in die man. En dat vind ik toch fijn. Ja, zeker. Dat dus zit ik er heb, wel, oké. Okay. Ja, ja, nee, ik heb daar heel erg mixed emotions over. Dus ik denk, het is een sociaal handige man. Hij heeft charisma. Hij kan de boel bij elkaar houden van zo'n kippenhok. Hij is sociaal vaardig. Hij is intelligent. Hij heeft een links hart. Dus dat vind ik allemaal, het had veel erger gekund. Oh, toch wel, okay. Wat ik wel heel vervelend vind, is dat het een PvdA helpt om Wilders en zijn gedachtegoed en het hele land dus het sociaal geaccepteerd maken, ja, dat we hier nou... Dat neem je hem vooral kwalijk. Ja, ja, maar dat nam ik Kim Putters ook al kwalijk. Ja, dat is waar, dat hebben we gehoord. Ja. En ik vind het ook heel pijnlijk. Gisteren weer, ik kwam hier naar de radiostudio en toen zei een van de presentatoren, nou leuk hè, had je na Wim Kok de eerste linkse premier weer. En nou ja, dan heb ik haar wel heel weinig gevoel voor humor op dat moment. Dan lukt dat even niet. Nee. Raymond, vind jij het terecht dat Omtzigt, vind jij dat Omtzigt het recht heeft om Plasterk te blokkeren? Nou, het is niet gebruikelijk, maar dat recht heeft hij natuurlijk wel. En dat begint er natuurlijk al mee als je van tevoren zegt, en ik geloof dat de VVD ook enige twijfels heeft geuit, alleen de BBB zei het mag, maar als je van tevoren al zegt, nou Geert, met jou samenwerken is één ding, maar ik wil liever niet dat jij premier wordt, ja, dan is het hek natuurlijk van de dam. En ik ben het helemaal eens met mensen die zeggen, ja, als Wilders dat al heeft opgegeven, ja, de volgende kandidaat waar die mee komt, en laat dat dan Plasterk zijn, die kun je dan eigenlijk niet meer weigeren. Nee, fatsoensmatig ben ik dat eens. Alleen ja, het hek is dan van de dam. En in theorie kan hij zeggen, ja, wij gaan nu met z'n allen, met z'n vieren, een kabinet op afstand neerzetten, hè, dat programmakabinet. En we moeten met z'n vieren het eens worden over wie die club moet aansturen. En ja, daar heeft Omtzigt natuurlijk wel het allergrootste recht in, dat hij zegt van, ja, ik heb daar een mening over. Ja, zeker omdat hij ruzie met hem heeft gehad. Die situatie heb je zelf gecreëerd als Geert Wilders door te zeggen, oké, dan geef ik het premierschap op. Ja, dan wordt het een onderhandelingspunt. Ja. Maar ik vind niet dat, omdat ze ruzie hebben gehad, dat hij daar een punt heeft. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat ik zeg, hallo, een premier die een integriteitsschandaal aan zijn broek heeft hangen. Hij heeft de intellectueel eigendom heeft hij verpatst in zijn eigen zak gestopt, wat misschien wel van de universiteit was. Ja, nou goed, maar daarin loopt nog een onderzoek. Ja, als je zegt, nou ja, zolang dat onderzoek loopt, vind ik dit heel erg moeilijk om akkoord te gaan. Maar of je, we doen net steeds of het een soort van huwelijksmarkt is. Het gaat om vertrouwen en er was echt sprake van een vertrouwensbreuk tussen die twee. Dat is wat ze meegekregen hebben. Maar, dus als je dan met die kandidaat komt, ja, dat is niet heel sympathiek. Ja, maar de vorige coalitie, die hadden ook allemaal niet zo heel erg vertrouwen in elkaar. Nee, ze hadden er gewoon vertrouwen in, ga je de kaart trekken en komt dat goed. Ja. We konden alles goed wel. Oh ja, er zit een beetje vertraging. Ja, Ja, nou, ik wou alleen zeggen dat ik er wel bij wil zeggen dat ik het ook nog wel in. Hè, dus A, het hek is van de dam. Als je als Geert Wilders zegt van ik doe het dan zelf niet, dan kom ik met iemand anders. Maar B, in deze samenwerkingsvorm begrijp ik het ook nog wel. Dat kabinet komt op enige afstand te staan. Die man of vrouw moet die boel gaan trekken. Wordt daar het gezicht van. Je kan me voorstellen dat je daar ook als Pieter Omtzigt zijnde een mening over hebt. En niet zomaar iedere kandidaat waar Geert Wilders mee komt. Ja, dat je die dan slikt. Dat begrijp ik wel. Ja, oké. Okay. We konden alles goed volgen. Afgelopen dagen dichte deuren, persmomenten, eerste reacties, tot diep in de nacht. Hoe laat ben je geslapen? Oh nee, ik heb al sinds de verkiezing van Trump geleerd, je moet altijd gewoon vroeg opstaan. Vandaag klopte dat, dan kon je lekker dat regeerakkoord lezen. Precies, ja. Met een fris hoofd kon ik gewoon. Dus op tijd naar bed gaan. Ja, want dat viel mij wel op. Het werd al heel vroeg gepresenteerd. Ja, 9:30 vanmorgen. Ja. En dat was niet alleen voor de mensen die daar stonden te presenteren, een vroegertje, maar ook voor alle journalisten die daar tot laat hadden gewacht. Hè, want het kwam dus pas om 2:00 kwam er witte rook. Ja. En daar vind ik wat van. Nee, ja, zeg maar meteen. Wat vind je ervan? Als je kijkt naar hoe dit regeerakkoord gepresenteerd is. Dit hebben we nog nooit gezien. En voor mij is dat ook meteen het laat zien hoe de verhoudingen vanaf nu zijn. Dus vorige keer, dat hebben we natuurlijk ook uitgebreid besproken in de podcast, toen daar het regeerakkoord van het vorige kabinet gepresenteerd wordt, toen stonden er 4 mensen die allemaal een totaal losgezongen verhaal hadden van elkaar. Mm. Maar ze stonden wel nog steeds met z'n vieren op dat podium. Ja. En met een zaal vol journalisten die ook allemaal daarna vragen mochten stellen. Ja, was nu niet, hè? Nu was het een heel klein zaaltje. Ze mochten maar 1 iemand sturen. En ze mochten. Elk medium mocht 1 iemand sturen? Ja, en ze mochten geen vraag stellen. Ja, dat mochten ze daarna bij de patatbalie. Dus je hebt journalisten die tot 2:00 s'nachts hebben ze daar voor die deur gehangen. Dan moesten ze nog een stukje schrijven. Dan staan ze de volgende ochtend. Moeten ze dus. Wanneer hebben ze dat akkoord kunnen lezen? 7:00 lang, tussen 2:30 en 9:30. Ja, dus ze zijn moe. Niet helemaal scherp nog, ze hebben het niet helemaal kunnen lezen. Ze hebben er in ieder geval niet al allemaal deskundigen naar kunnen kijken. En daarna mogen ze ook niet ze een beetje tegen elkaar uitspelen en elkaar bevragen, maar dan mogen ze 1-op-1 interviewtjes doen. Ja. Dat geeft voor mij al aan hoe vanaf nu de verhouding met de pers is en hoe de regie op de beeldvorming is. Oké, okay. Ze gingen wel samen op de foto. Ik dacht, misschien weigert Omtzigt dat wel, maar dat deed hij niet. Nee. Het was dus even dat fotomomentje. Ja. Wat ook weer goed. Wij analyseren hier spin en frames. Het is weer goede regie op de beeldvorming. Want je hoort dus allemaal die losgezongen verhaaltjes waar iedereen zijn eigen dingen in de etalage kan zetten. En dan is er die ene foto. Dus lijkt wel of er zoiets gezamenlijks is. Want mensen die niet zoals wij de nerden dan naar die persconferentie live zitten kijken, die zien die foto en daar de verhaaltjes onder. Dus dan lijkt het wel nog. Daar staan ze dus met vieren. Dus best wel briljant dan, vind jij? Vanuit hun geredeneerd. Ja, er wordt goed op de beeldvorming. Wie zou dat zijn? Is dat die Sebastiaan Kruis, de woordvoerder van Wilders, die leider de persconferentie? Nou, dat zou me niks verbazen. Okay. Ja, want de democratie en de goede verhouding, goede verstandhouding pers-kabinet was nou niet echt. Nee. Het droop er niet vanaf. Raymond? Ik ben het ermee eens dat het briljant is, maar ik vind het ook heel goed voor onze democratie. En ik zal uitleggen waarom ik dat vind. Dat journalisten een beetje rustig aan moeten doen? Nou, de wijze dat dit gepresenteerd is en dat ieder zijn eigen verhaal. Daarom vind ik het ook goed. Voorjaar was maar een paar maanden terug, heb ik in de Telegraaf een opiniestuk geschreven waarin ik ervoor pleitte dat alle lijsttrekkers voorafgaand aan de verkiezingen zouden moeten beloven aan de kiezers dat ze in de Kamer blijven. Waarom wil ik dat graag? Omdat je dan veel helderder kunt maken als partijleider en vervolgens ook als partij waarom je in een bepaalde coalitie bent gaan zitten of niet. Maar goed, als je er wel in bent gaan zitten, wat jouw verhaal dan is. Nou, gelukkig door omstandigheden doen ze dat ook niet, omdat ik het schreef, maar omdat toevallig Geert Wilders de grootste is geworden. Maar ik pak toch alle eer die ik kan pakken. En nu ze dat ook doen en allemaal in de Kamer blijven, vind ik het ook heel goed dat ze keurig stuk voor stuk de nadruk leggen op uitleggen aan hun achterban waarom zij erin gaan zitten, wat zij eruit hebben gehaald en wat zij minder vonden waar ze water bij de wijn moesten doen. Dat vind ik ook heel goed voor de verhoudingen. Daar zit mijn probleem. Want dan wordt aan de kiezer veel duidelijker waarom dat is. Nou, jouw probleem hoeft het ook niet te zeggen, maar mij valt het op en in positieve zin. Maar dat beeldvorming is even soms ook voor de democratie. Ja, want dit benadrukt ook dat extra parlementaire karakter. Misschien vanuit als je het vanuit hun bedenkt. Ja. Ja, Julia, jij wilde iets. Exact. Jij zei eigenlijk iets anders. Je zei van ja, maar de pers wordt een beetje het werken zuur gemaakt. Ja, en ze moesten dus ook uit die ruimte naar een andere ruimte. Dus het zeg maar de warme relatie die Wilders heeft met de pers. Ja. Die zag je hier gespiegeld. Hij zat worden. Wel in één vandaag vanavond. Zag ik. Ja, maar liet zich Thijs, wij zeggen het, als hij dan zich dus ergens laat interviewen, dan zijn we al helemaal onder de indruk. Ik hoop dat hij dat meer gaat doen en dat we gewoon ons werk kunnen doen. Ja, maar die persconferentie, de manier waarop die vormgegeven was, was daar niet stemt heel hoopvol. Stemt jou niet hoopvol, oké. Ik moet wel zeggen, Julia, we zijn allemaal voor persvrijheid. Maar journalisten zijn wat dat betreft ook wel een beetje aan het miepen heel vaak. Ik weet nog wel, jaren geleden, dat weet jij misschien ook nog wel, dat Balkenende besloot om die persconferenties die hij als premier gaf niet meer op het Binnenhof te geven, maar op het Katshuis. Ja. Nou, het einde was zoek, want men kon niet meer vanuit de patatbalie lekker naar die perszaal. Men moest naar het Katshuis. Ik bedoel, dit zijn natuurlijk kleine plaatsstootjes. Ik ben naar de RVD, toch? Ja. Het Katshuis is echt... Dus dat valt echt erg mee. Moeten gaan reizen. Dit kan nog logisch, ja. We moeten niet al te veel medelijden mee hebben. Dan word je een grote jongen. Nee, maar ik heb geen medelijden met de journalisten. Dat mag Thijs hebben. Nou, zo klopt het wel. Nee. Ik vind dat... je goed laten bevragen hoort bij een... democratisch ethos. Ja. En als je daar al over nagedacht hoe je zorgt dat je niet tegen elkaar uitgespeeld kan worden. Kijk, er kwamen natuurlijk veel dingen in de loop van de dag toch wel een beetje naar buiten. Ik hoorde een heel geestig interview met de lijsttrekker van NSC Europa. Meneer Gotink, gelukkig weet jij zijn naam. Die gewoon heel openlijk zei bij Bureau Buitenland... dat er allerlei onhaalbare dingen in dat akkoord stonden. Ja. Gaat toch niet gebeuren. Ja. Ik had net in Dit is de Dag mevrouw Hermans van de VVD... die zei van, ja, we gaan dat stikstof... ja, gaan we gewoon nog een keer proberen. Als het niet lukt, niet. Hebben we die vlagbraan. Ja. Dus er zitten wat realistischere mensen tussen... die denken van, ja, het staat er wel, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar, komen we zo misschien nog wel op terug. Voordat we de presentatie van vandaag gaan ontspinnen... ga ik toch nog even terug naar woensdagmiddag. Vlak voor de laatste formatiegesprekken kreeg Pieter Omtzigt de vraag... was dit waar u op hoopte toen u uw partij oprichtte? Was dit waar ik op hoopte toen ik de partij oprichtte? Ik hoopte wel om mijn handen jeukte wel om dit land te veranderen. Dus bestuurlijke vernieuwing, dat zult u ook zien in het regeerakkoord. Met bestaanszekerheid. Ja, en de verkiezingsuitslagen zijn zoals ze zijn. En als ik verkiezingsuitslagen wil voorspellen, dan ga ik maar in Noord-Korea wonen. En ik woon gelukkig in een vrij land waar de verkiezingsuitslagen zijn waar ze zijn. En dan heb je als politicus... een regering mee te vormen. En dat zijn we aan het doen. Ja, Raymond, hij was nog niet uitgesproken of jij appt in de appgroep. Dit wil ik laten horen. Ja, omdat ik het een heel mooi fragment vond om een aantal redenen. Het antwoord is natuurlijk nee. Hè. Ik bedoel, hier had hij niet op gehoopt. Tegelijkertijd is de ironie natuurlijk dat hij juist ontzettend veel heeft binnengehaald. Te beginnen met de kabinetsvorm. Ook heel veel staatsrechtelijke vernieuwingen, waar we misschien zo nog over kunnen praten. Dat is natuurlijk ook makkelijk, want die kosten op zich niks, behalve politieke wil. Maar hij heeft in ieder geval een aantal dingen opgestoken van onze podcastaflevering. En de eerste is van, ja, maak in ieder geval duidelijk aan jouw achterban waarom je een avontuur wel of niet aangaat. Nou, hij gaat het avontuur aan en maakt ook duidelijk inhoudelijk waarom hij dat wil. Dus dat is denk ik belangrijk. En je merkt ook al een aantal weken dat hij ongetwijfeld met een van zijn campagnemedewerkers of spindokters heeft gesproken. En die hebben hem gewoon ingefluisterd van iedere keer als het gaat over die samenwerking met de PVV, dan zeg je twee dingen. Je zegt of, ja, als ik in Noord-Korea had gewoond, kon ik het zelf bepalen, maar dat is niet zo. Ja. Of je zegt, die heeft hij ook al een paar keer gebruikt, ja, als ik zelf de verkiezingsuitslag kon bepalen, dan had ik 76 zetels. Maar dat is niet zo. Dus je moet altijd samenwerken. En dat is voor hem een manier om uit die moeilijke discussie over de PVV te komen. Dus je ziet aan zijn gezichtsuitdrukking van, hij vindt het lastig. Ja. Ja. Maar hij heeft in ieder geval geleerd, en dat is nieuws, en dat is goed. Nou, nieuws is nieuw, is goed. Hij heeft in ieder geval geleerd hoe hij het uit moet leggen. Dat is een positieve ontwikkeling. Ja, alleen heeft hij zulke sterke lichaamstaal dat het totaal zinloos is. Ja, dat klopt. Daar kunnen we nog een aparte training voor organiseren. Ja. Nee, want ik vind wel, daar zit ik heel dubbel in. Hè. Ik was in het begin heel hoopvol, dus dat ik dacht, ja, deze man is heel erg van de inhoud. Maar hij heeft dat framen en die holle frases waar helemaal niks onder zit om maar geen antwoord op een vraag te hoeven geven, heeft hij toch behoorlijk onder de knie gekregen. Ja. Goed. Gelukkig heeft hij dan nog een beetje lichaamstaal. Die we heel goed kunnen lezen, maar dan is beeld wel belangrijk. Even die perspresentatie vanmorgen. Ze mochten dus allemaal één voor één een paar minuten speechen. Omtzigt deed uit zijn hoofd, viel mij op, in tegenstelling tot de andere drie. Wie deed het best? Voor mij Caroline. Ja? Ja. Die stond echt een beetje te stralen. Dat scheelde niks, was emotioneel. Ze was heel echt. Dan is ook het contrast met Dylan Jasilkus. Ja, die had gewoon. Volgens mij waren ze allemaal heel moe. Ja. Maar was Caroline nog steeds high op de adrenaline? Die slapen, zei ze, en die stond er op adrenaline, ja. Ze was heel echt. En warm. En de slogan van de VVD is de hele tijd: ik hoor je, ik zie je, ik sta naast je, ik weet niet meer precies wat het is. En die werd ook weer. Al die holle frases kwamen er ook nu weer uit over verantwoordelijkheid nemen. En, bij de VVD zeg je? Ja. En zij kan echt uitstralen dat ze je hoort, ziet en naast je staat, gewoon in wat ze zegt. Okay. En dat is ook. En je gelooft het echt? Ja, toch wel. Oh, ja. Het komt in ieder geval. Het is warm. En dat is. Oké, dus zij deed het best. Caroline deed het best, wat jou betreft. En je ziel is het slechtst, als ik jou zo hoor. Ja. Ja. Remmel? Nou, ik vond ze eigenlijk alle drie goed, behalve Jasilkus. Die viel mij ook tegen, maar die had ook de moeilijkste taak. Daar komen we misschien zo nog over te spreken. Maar lang verhaal kort, ben ik het eens met Julia dat Caroline het best deed. Met name ook omdat, kijk naar onze podcast, maar kijk naar alle politieke podcasts en programma's. Het gaat zo ontzettend snel allemaal, dat je soms wel eens vergeet wat er allemaal gebeurd is. En het was voor haar een heel mooi moment, en dat deed ze ook uitstekend, om te laten zien van, jongens, een paar jaar geleden, wij bestonden nog niet eens. En kijk eens waar ik nu sta, in het centrum van de macht. En kijk eens wat ik allemaal binnenhaal. En dat deed ze ook nog eens op een hele menselijke manier. Dus 5 sterren. Ja. Zullen we luisteren naar de Boerburgerbeweging, de Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging? Ja. Dank u wel. Ja, ik wiebelde een beetje, want ik heb geen seconde geslapen vannacht. Zoveel adrenaline zit in mijn lichaam nog steeds. En die adrenaline komt omdat ik hartstikke blij ben dat we het hebben gered deze maanden met deze drie fantastische nieuwe bondgenoten. BB-bondgenoten zou ik bijna willen zeggen. BB-bondgenoten. Het grappige was, ik zat te kijken vanmorgen en ze wiebelde inderdaad het podium. Ja, die valt er straks vanaf. Ja. En een belangrijk leermoment voor iedereen die luistert: als je dat dan ook gewoon meteen benoemt, dan is het weg. Dan is het meteen onschadelijk. Dan zegt niemand dat het vermoed, iedereen weet dat het vermoed is. Ja. Precies, en dan maak je het heel erg geestig. En nogmaals, wat ik net zei, ik vond die BB-bondgenoten ontzettend goed gevonden. Als je gewoon bedenkt dat een aantal jaar geleden in Nederland Christiane van der Wal voorop met die stikstofmaatregelen kwam. En het verhaal was linksom of rechtsom, maar dit gaat gebeuren, want uitstellen kan niet langer. En toen kwam daar in één keer dat clubje boeren met één zetel in de Kamer. Ja. Je ziet dat ze nu al die plannen van tafel hebben geveegd. Ja, dat is gewoon een prestatie van je welste. En dat voelde zij toen ze daar stond. Dat voelde zij toen ze daar stond, dat zag je. Absoluut. En dat voelde je als kijker ook. Ja. En Julia, het was ook gewoon zo. Julia, jij wilde speciale aandacht voor de V van visserij. 2003 is de naam visserij uit de naam van LNV gehaald. En de V werd voedselkwaliteit. En dit heeft heel erg veel vissers pijn gedaan. En vissers kwamen onder het kopje natuur te vallen. En dat was het begin van het negeren van onze vissers. En wij als BBB hebben ervoor gezorgd dat de naam visserij na 21 jaar weer terugkomt in de naam van het ministerie, wat gaat heten het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. En vanmorgen, toen ik nog vol adrenaline aan de koffie zat, kreeg ik een mailtje van een visser op de Waddenzee. En die had het gelezen dat de naam visserij terugkomt. En die mailde mij dat hij met tranen in zijn ogen op zijn kotter zat. Op de mooie Waddenzee. En dan heb je alleen nog maar de V van voedselkwaliteit veranderd in visserij. Zo diep zit het bij mensen. Ja, echt een knap staaltje storytelling. Je ziet het voor je. Ja en ik weet niet of het waar is. Want dat toch wel. Nou, lijkt me best wel ingewikkeld om vanaf je kotter op de Waddenzee een e-mail te sturen. Dat kan allemaal tegenwoordig. Technisch kan dat, daar ben ik van overtuigd. Het zou zomaar kunnen, maar het kan ook dat het gewoon een heel knap staaltje storytelling is. Ik denk dat dat diep zit, hè, bij mensen die niet. Dat staat ze keihard te liegen. Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat iemand wel eens tegen haar gezegd heeft dat hij dat heel kwetsend vond. Maar ik vind het wel heel knap dat je dat vanochtend ook nog Ik denk nog dat het echt gebeurd is. Je bent een schat. Dank je. Maar het wordt een heel andere podcast. Het gaat er helemaal niet om of het echt gebeurd is of niet. Jawel, tuurlijk wel. Je mag niet liegen. Nee, maar ze liegt niet. Want ik denk dat ze weet dat er iemand op zijn kotter zit die... Ik weet niet of iemand echt mailt dat hij tranen in zijn ogen heeft. Waarschijnlijk heeft ze wel oprecht het verhaal gehoord van iemand dat hij dat heel kwetsend heeft gevonden. Dat ze er gewoon, dat ze niet meer bestaan. En dat ze dus dat gevoel, ik zie je, ik sta naast je. Dat kan dus in zo'n veetje zitten. Ja, en ja. Dit is een heel mooi, knap staaltje storytelling. Ja. En voor mij is dat beter dan al die holle zinnetjes. Ook als het gejokt is. Ja, Raymond, mag je deze waarheid ook liegen van jou? Ja, natuurlijk mag dat. Maar wij zijn natuurlijk makkelijker dan jij, hè, Thijs. Ik denk overigens dat ze niet liegt en dat het echt gebeurd is. En het is gewoon een heel. Maar dat maakt niet uit. Het is een heel sprekend verhaal wat ze vertelt. Dus het is echt iets waar ook, denk ik. Maar dat tekent ook die partij vanuit. Nou ja, laat ik voor mezelf spreken. Vanuit de Randstad in Haarlem. En in dit geval vanuit Noorwegen wordt gedacht van ja, oké, die ene letter maakt dat uit. Maar zij weet dat dat heel diep bij mensen zit. Dat heel diep zit. Ja. En daarom is dat heel slim. Ja, en zij is sowieso heel goed om gewoon op een heel concreet niveau uit te leggen. Ja. Dat vond ik ook wel mooi van die persconferentie van morgen. Dat je al die verschillende stijlen ziet. Hè? Pieter Omtzigt, Hoogover. Uit het hoofd knap, maar Hoogover. Ja. En zij maakt er ook concreet van. Nou, dit gaan we doen, dat gaan we doen, zus. En we hebben trouwens ook de letter V veranderd. Ja. Nou, dat landt heel goed. Maar zij weet ook niet alles. Ze zat bij Sven Kokkeman vanmorgen. En die vroeg, hoe gaat het nu verder? Moeten nu eerst de minister gezocht worden? En wordt het kabinet dan beëdigd? En gaan ze dan het regeerakkoord schrijven? Ze wist het gewoon niet. Nee. Geen idee. Nee. En toen kwam Jezielkus binnen en die legde het uit. En toen zei ze, nou, ik vind het zo fijn dat Jezielkus binnenkomt. Die heeft heel veel ervaring, zegt ze. Ja. Ja. Nee, dat is wel grappig. Dat is ook heel tekenend. Want zij is dus in onze vakgebied, dus de spin en de framing, is ze echt geweldig, grandioos. Mm. Maar heel veel van wat er in dat akkoord staat. Ik denk, ja, ze heeft een paar echt concrete dingen dus de BTW op campings gaat niet omhoog. Ben ik als verwoed camper. Hartelijk gefeliciteerd. Hartstikke blij mee. Maar er zitten wat van dat soort concrete puntjes in. De rode diesel. Ja. Hè, maar voor de rest staat er heel erg veel beeldvorming in. We gaan nog een keer heel hard onderhandelen, staat erin. Ja. Ja, die mensen met wie ze aan die onderhandeltafel hebben gezeten, die denken, nou, weet je, dat geven we gewoon, want we weten toch, leeft niks. Ja, op. Ja, precies. Ja, hoor, die krijg je gratis van ons. En wil je nog iets ergens? Een feetje bij in een ministerie waar we dan een kwart van de ambtenaren gaan wegbezuinigen? Tuurlijk, mop, daar heb je het. Ja. En dus, is er ingetuind? Nou, ik denk dat ze het gelooft dat het zin heeft. En in ieder geval, wat zij heel goed doet, is zij straalt uit, ik vecht voor deze mensen. Ja. En dat is al heel veel waard. Ja. Ja. Wilders die zei, Nederland wordt weer van ons. Ja. Toen dacht hij, van wie is het geweest dan tot nu toe? Raymond mag dat beantwoorden. Nou ja, in de ogen van Geert Wilders is dat natuurlijk de elite. En dat is dan specifieker nog de linkse elite. Hè. Dus ik denk dat hij politiek gezien D66 bedoelt. Maar vanuit, we hebben natuurlijk vaker besproken hoe dat werkt in het populisme. Bedoelt hij natuurlijk, het volk is nu weer aan de macht. En we gaan nu weer doen wat het volk graag wil. Dat is wat hij daar uitspreekt. Ons is het volk. Thank you very much. Ja, wat? Ja. Nee, ik ben het helemaal eens met Raymond. Maar ik vind het geloofwaardiger als hij het zegt. Als ik het zeg. Hij zei ook, de zon gaat weer schijnen in Nederland. Ja, nee, ik wil nog iets aanvullen op wat Raymond zei. Want ik vroeg het bewust om het hem te laten zeggen. Omdat in het akkoord zie je ook heel veel van die elite pestmaatregelen staan. Oh. Dus inderdaad, de BTW op kranten gaat omhoog. Ja, dat is niet fijn. Voor de BTW op de kaartjes voor de hoge cultuur gaat omhoog. Bioscoop maar niet. Bioscoop niet. Het zit vol met dat soort kleine, rancuneuze elite-pestmaatregelen die ik heel moeilijk vind, want ik ben een ouderwets sociaaldemocraat, dus ik geloof in verheffen. Ik vind dat het heel mooi is als iedereen het kan betalen om naar het theater te gaan. Ja, en de kranten lezen, dat vind ik wel. En de kranten lezen, ja. Maar dus, ik moet overigens wel zeggen, Julia, nu we het over dat akkoord zelf hebben. En dit is natuurlijk een podcast waarin we ons spinnen. Maar dit heeft denk ik ook wel een beetje met spin te maken. Ik heb jou gezien, want ik zat gisteren namelijk heerlijk met de hond op de bank. Het regende ook buiten. En heb ik al die politieke programma's gezien. Dus ik heb jou ook gezien bij Sofie en Jeroen. En jij zei uit mijn hoofd dat er een radicaal rechts kabinet komt met een extreemrechtse partij daarin. Nou, laten we dat extreemrechts wat mij betreft even voor wat het is. Maar als je nou dat hele akkoord gelezen hebt, wat vind jij daar dan, want ik heb het ook gelezen, maar wat vind jij daar dan radicaal rechts aan? Want in mijn optiek is dat een beetje een frame aan het worden van de tegenstanders van dit akkoord. Oké, ik heb niet gezegd dat er een radicaal rechts akkoord kwam. Wel een kabinet. Radicaal rechts kabinet, oké. Dus dit akkoord, er staat heel erg veel niet in. En ik merk gewoon, ook door zo'n zinnetje van Nederland wordt weer van ons, dit soort dingen maakt het voor mij een radicaal rechts kabinet. Omdat het akkoord, even voor mijn begrip, het akkoord is niet radicaal rechts, het kabinet wel. Het akkoord is 100% populistisch rechts. Dus dat is zo. Er staan heel veel dingen in die volstrekt onhaalbaar zijn, maar leuk klinken. Het is één grote spin, het akkoord. Maar wat maakt het kabinet dan radicaal rechts? Omdat door met Wilders een kabinet te vormen en hem niet meer van repliek te bieden op dingen die hij zegt, maar dat allemaal ongezegd laten, heb je gewoon een radicaal rechts kabinet. Het zit hem in heel veel kleine dingetjes. Dus als Wilders zegt dat de NPO bezuinigd moet worden omdat hij het niet eens is met de inhoud, of als er in het regeerakkoord staat dat het onderwijs neutraal moet worden, dat zijn extreemrechtse elementjes. Zijn radicaal rechts en extreemrechts voor jou synoniemen? Nee, want net had je het steeds over radicaal rechts, nu heb je het over extreemrechts. Ja. Extreemrechts is echt antidemocratisch. Ja. Er was in de Tweede Kamer vanmiddag een debat over. Hè? Iemand gebruikte het woord extreemrechts voor de PVV. Toen zei Bosma, wil je dat niet doen, want dan denk ik aan de nazi's. Ja, en dat mag hij, aan de nazi's denken. Volgens mij was dat extreemrechts toen. Is er nu weer extreemrecht rechts in de huidige tijd. Maar het is misschien een ander soort extreemrechts dan. Ja, zeker. Ja. Maar de definitie van extreemrechts is of je antidemocratisch bent. Ja. Dus radicaal rechts, dan zit je binnen het democratisch spectrum aan de rechterkant. Ja. En als je extreemrechts bent, dan ben je antidemocratisch. En jij zegt, Wilders is extreemrechts. Ja, omdat het eerste punt waarom je extreemrechts is, hij is niet deze partij. Nee. Oké. Okay. Het is en zo kan ik nog doorgaan. Dus, Remon, jij stelde de vragen. Ja, omdat ik gewoon benieuwd ben puur naar waarom dit kabinet dan radicaal rechts is. Maar goed, ik heb het antwoord nu gekregen. Ja, ik vind Geert Wilders dus niet extreem rechts. Het is wel een populist. En ik heb het akkoord gelezen. En kijk, welk kabinet eruit komt en wie dat gaat aansturen en wie dat gaat bemannen, dat zal uiteindelijk bepalen wat voor een kabinet het precies wordt. Dat kunnen we nu niet zeggen. Maar het akkoord heb ik gelezen. En dat vond ik eerlijk gezegd nog een vrij matig akkoord. En het klopt dat. Matig of gematigd? Ja, ik vond het een vrij gematigd akkoord. Het is een centrumrechts akkoord, maar dat had nog een stuk rechtser gekund. Neem bijvoorbeeld de bezuiniging op de NPO. Nou, er gingen getallen rond van 400 miljoen. Het is 100 miljoen geworden. Ja, daarvan zeiden Hermans en Keizer net van, ja, wij willen wel uitstralen ook dat wij echt staan voor vrije en publieke media. En zo. En de reden dat ik de vraag stel is dat dat soort termen gewoon heel vaak gebezigd worden. En dat mag ook. Ik vind overigens, ik zag vanmiddag Laurens Dassen inderdaad in de Kamer in discussie met Bosma. En hoewel ik het met Laurens Dassen niet eens ben, heeft hij natuurlijk het volste recht om dat wel te zeggen. Ja. Ja. Juist ook tegen Geert Wilders, die zelfs de eerste is om mensen keihard verbaal aan te pakken. Dus natuurlijk moet dat kunnen. Ja. Ik denk niet alleen dat heel vaak denk ik die termen worden gebezigd. Ja. Ik dacht dat hij zich onvoldoende realiseerde wat hij deed. Dat hij dat heel bewust doet. Omdat op dit moment zitten we aan de vooravond van de Europese verkiezingen. En daar is een strijd in Europa gaande met de VVD. Omdat ze vinden dat die een coalitie aan het vormen zijn met extreemrechts. In Europa is dat helemaal niet een omstreden woord. En dat komt ook omdat de fractie in Europa waar Wilders, hij komt niet in een grote PVV, hij komt daar in een fractie die bestaat uit extreemrechtse partijen. Ja. En dus daar is die discussie heel erg gaande. Maar tot nu toe heeft Bosma zich nog nooit in dit soort debatten gemengd. Dus waarom zou hij dat nu wel doen? Nou, omdat ze heel erg af willen van dat label. Mm. Ze willen een extreemrechtse agenda kunnen houden zonder dat label. Oké. Okay. Wij zijn oké. Okay. Ja. We gaan nog even naar een fragment wat voor jullie aangevraagd is. Raymond, op jouw verzoek gaan we luisteren naar het einde van de presentatie van Wilders vanmorgen en de overgang naar het begin van Dylan Jezielkes. Maar we staan hier niet alleen maar voor onze eigen kiezers. We staan hier voor alle inwoners van Nederland. En ik bedank die Nederlanders voor het vertrouwen, die inwoners van ons land. Wij zullen met ons vieren alles doen, het staat ook in het akkoord, om jullie vertrouwen waar te maken. Want we houden van ons land. We houden van jullie en van onze inwoners. We zullen keihard voor Nederland en al zijn inwoners gaan werken. En ik beloof Nederland, Nederland wordt weer van ons. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Dan nodig ik nu graag mevrouw Jessogus uit van de VVD voor een toelichting. Op 22 november heeft de kiezer een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een centrumrechtse koers. En wij als VVD nemen de verantwoordelijkheid, zoals beloofd, om dit waar te maken. Wij nemen de verantwoordelijkheid, zoals altijd, voor een stabiel, veilig en sterk Nederland. Nou, Raymond Wilhelm, waarom wilde je dit laten horen? Omdat ik het by far, maar dat is mijn mening, het belangrijkste fragment van de hele persconferentie van morgen vond. Het kwam een beetje over op mij alsof Jessilkus in een dorpje in Turkije is uitgehuwelijkd en dan ook moest vertellen dat ze het heel leuk vindt, natuurlijk, en er heel veel zin in heeft. Maar ze straalt het niet echt uit. Ja. Nou, kijk, wat er gebeurd is, je hoort Wilders heel trots, en met recht is hij trots, dat moet hij ook zijn, dat snap ik ook, over zijn nieuwe kabinet. De zon gaat weer schijnen. Het was bijna Ronald Reagan. Hij houdt van ons. Again in America. Ja, Nederland weer van ons, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, en vervolgens komt zij, dan leest ze van een briefje zonder energie. En dan is het van, ja, de ze las het van de telefoon. En dit moet nou eenmaal zo. Ja. En dat is niet alleen iets wat mij dan heel erg opvalt. Het is ook, denk ik, een belangrijk moment. Het is een bewuste keuze dat zij dat doet. Ik heb vanmorgen al diverse appjes en mailtjes gekregen van vrienden die ik ken binnen de VVD. Ja. Waarvan ik ook weet dat ze hierop tegen waren. Dat hebben we ook vaker besproken. En die mailden mij of appten mij. Dit is voor mij, zoals ik al gedacht had, de druppel. Dit vind ik onaanvaardbaar. Ik zeg mijn lidmaatschap op. Maar waarom is het dan bewust van de VVD? Dan zouden ze toch, daar zouden ze toch op voorbereid moeten zijn? Ja, dat zijn ze ook. En daarom is dit bewust. Zij wil niet mee in die Hosanna-sfeer van Wilders of van Van der Plas, die terecht heel trots is. Of zelfs van Omtzigt, die zegt, kijk eens wat ik allemaal voor hervormingen in het kiesstelsel heb. Maar daar is over nagedacht. Zij gaan niet enthousiast doen over het kabinet. Nee, daar is heel duidelijk over nagedacht. Hou het bij een sombere, gematigde, rustige toon. En straal vooral uit, en dat woordje komt keer op keer bij haar terug, dat je er voor de stabiliteit bent. Ja. Hè? Dus Geert Wilders zegt, kijk eens even, we gaan het land veranderen. Nederland is weer van u. En zij zegt, wij doen mee, want dankzij ons is er nog een beetje stabiliteit. Maar jouw vrienden zeggen dan hun lidmaatschap op. Nee, daarvoor, na lezing van het akkoord. Of dat mijn vrienden hebben al langer tegen mij gezegd, want er is gewoon een kleine groep, maar wel een forse groep binnen de VVD. Ik schat het zomaar op 10%. De vrienden van Raymond Mens, Nee, maar wel mensen die zeggen, wij willen gewoon echt die samenwerking met Wilders niet. En als het er echt van komt, dan ben ik weg. Nou, die appjes gaan bij mij ook binnen. Daarmee bedoel ik te zeggen dat, hoewel het nu in de buitenwereld rustig oogt binnen de VVD, is er echt nog wel een kleine kern die zegt, over my dead body. Ja, ja. En zij wil beperken dat er heel veel mensen weglopen. En daarom oogt ze niet ontzettend vrolijk en gaat ze niet mee in die Hosanna-sfeer. Dat is één. En twee, benadrukt ze continu waarom ze dit dan toch maar eens gaan doen. Okay. En dat is stabiliteit. Okay. Ik geloof dat helemaal wat Raymond zegt. Ja, maar je denkt ook wel, ik weet niet of die vergelijking gepast is die Raymond maakt, het is een uitgehuwelijkte Turkse vrouw. Die herhaal ik dan niet, maar er staat iemand inderdaad met hele lange tanden. Ja. En ze straalt echt uit, 1, 2, 3... We springen er maar in. Verantwoordelijkheid, stabiliteit. Voordat we dit opnamen had jij een gesprek met Sophie Verhoef. Die heeft het daar ook Sophie over. Sophie Verhoef komt daar nou weer op. Sophie Hermans. Ze hebben gewoon met elkaar afgesproken. Natuurlijk ook na die fractievergadering van 6 uur. Hè, waar er meerdere mensen heel hard hebben zitten huilen, volgens mij. We gaan niet triomfantelijk doen. Nee. Okay. Dit is een partij die... Dus een moedje. We're the adult in the room. Hey, wij zijn de enige volwassenen hier. Ja. Wij weten wel hoe het moet. En daar is inderdaad van tevoren in het land over nagedacht. En daarom hoor je Jessilkus, Hermans en alle VVD'ers van enige status de komende tijd op televisie dat herhalen. Okay. Daar ben ik echt van overtuigd. Nou, leuk, heb ik er weer wat geleerd. Ook omdat je kan bij Jessilkus zo zien in haar energie, hoe ze soms doet ze net of ze geen zin heeft. En dan komt er iets over de relschoppers, protestanten. Dan knalt ze eruit. En dan is er opeens weer helemaal. Ja. Dus denkt nu van, ze is een beetje moe, ze weinig geslapen. Maar als ze een ander ontwerp hebt, dan hoep, dan gaat jullie er weer aan. Jullie zijn ervan overtuigd er dat hierover is nagedacht. Ja, zeker. De leider van de grootste oppositiepartij, Julia, speciaal voor jou. Frans Timmermans verweet vooral VVD en NSC dat ze de samenwerking met de PVV zijn aangegaan. Die plannen komen ook niet meer terug. U kunt ook zeggen, ze hebben hem onschadelijk gemaakt. Wilders onschadelijk maken is onmogelijk. Je ziet overal in Europa waar radicaal rechts aan de macht komt, radicaal rechts gaat domineren. Centrum rechts, voormalig centrum rechts, dat denkt radicaal rechts te kunnen neutraliseren, komt overal bedrogen uit. En dat zal in Nederland ook gebeuren. En je ziet het de afgelopen weken al. Ze durven geen kritiek op hem te hebben. Ze slikken alles in. Ze laten alles, hè, als hij weer last krijgt van zijn Twitter-incontinentie, laten ze alles lopen. En dat gaan we de komende jaren zien. En dat betekent dat er in Nederland geen bruggen zullen worden gebouwd. Dat de solidariteit echt onder druk komt te staan. En dat we het steeds meer tegenover elkaar komen te staan in een land waar we elkaar keihard nodig hebben. Ja, er zijn twee redenen waarom ik dit graag wilde laten horen. Eén, hij zegt wat ik denk. Okay. Dat is altijd heel fijn. Ja. Maar twee, we hebben vorige week ook al besproken met elkaar dat hij eindelijk een beetje op stoom aan het komen is. Dat er eindelijk wat passie en wat vuur. Hè? We hebben daar, hij heeft zich ergens in het begin van die campagne voorgenomen om de rust en de redelijkheid en de saaiheid en de degelijkheid zelf te blijven. En het heeft hem verdomd lang geduurd om dat af te schudden. En hier staat iemand die iets vindt, die strijdbaar is. Het ging natuurlijk ook nog weer over... Van Hol ingetogen, wel kritisch, maar... Ja, nee, maar hij werd ook weer bevraagd over die aangifte en zo. En hij is echt pittig. En ik denk dat het belangrijk is, wat Raymond net zegt over wat je Zilkens moet uitstralen, die moet een soort van gelatenheid. Nou ja, we gaan ervoor, het moet maar. Ja. Zo moet Timmermans, ja, daar gaat hij weer. Timmerfrans, wil ik gaan zeggen. Geeft niks. Zo moet Timmerfrans uitstralen van... We gaan niet bij de pakken neerzetten. We worden niet defensief, we worden offensief. Dat is belangrijk om voor die mensen die zich... Oké, en je vond dit offensief genoeg? Zeker, Ik dacht, het kan wel harder, maar... Ik vergelijk het met hoe het was. Ja, precies. Ja, dus het kan vast nog harder. Ja. Raymond, wat voor jou? Hard genoeg voor jou? Want jij zegt ook, zij moet er hard in. Nee, het is zeker niet hard genoeg, maar ik ben het eens met Julia. Hè. Ik heb een paar weken terug ook zo'n fragment laten horen. Het is goed dat hij het in ieder geval nu doet. En dan moet er nu nog een verbeterslag in. En die verbeterslag is mijns inziens dat je de oorlog echt niet gaat winnen tegen Geert Wilders of tegen dit kabinet met een uitleg over hoe dat rechtsextremisme in zijn woorden of populisme, hoe dat elders in Europa vergaat. Dat gaat helemaal over mensen heen. Dus je moet gewoon keihard dit kabinet aanvallen op de wijze waarop ze in Nederland opereren. En dat ook concreet maken. Dus een van de punten als dat ik hem was die ik zou gedaan, pakken is hoor. Van... Ja. Ja, maar een van de punten die ik bijvoorbeeld veel sterker nog zou pakken is los van de stijl en dergelijke. Maar ja, jij hebt mij toch keihard aangepakt in dat debat. Hè? Het eigen risico ging toch morgen meteen omlaag. En wat maak je me nou? Dat zijn dingen waar hij natuurlijk ook op uit kan halen. Dus het mag een stap concreter, zoals de SP dat doet. Maar ik ben met Julia eens. Het is een belangrijke ontwikkeling dat hij het überhaupt doet. En een goede ontwikkeling. Nee, in het eerste helft van dit citaat zegt hij wel... Ja, er gebeurt niks op dit, niks op dat, niks op dat. Gaat hij eerst op de inhoud, wat er allemaal... Oké, dan heb ik dat gemist. Dus, mij gaat het om die... zo'n inhoudelijke opsomming van dingen vind ik heel belangrijk. Maar in het verleden hebben we steeds gezegd... Ja, hij gaat meteen op de inhoud, maar je moet even zeggen hoe vreselijk je het vindt. Ja. En dat die strijdbaarheid laten zien. En die zie je nu. Dus hij had ook dat keurig niks op de inhoud... wat hij allemaal waar hij voor was en waar hij tegen was en zo... Maar die strijdbaarheid. En ik denk ook, dat is natuurlijk een probleem. De achterban van PvdA en GroenLinks is elitair hoog opgeleid. Begrijpt dit heel goed. En die willen dit horen. En dan kan er nog verbetering in aangebracht worden. Dat ook mensen die het niet helemaal begrijpen, dit ook weten. En meevoelen, ja. Hebben we Henry Bontebal gezien? Nee, helemaal niet. Het duurde vrij lang voordat hij met de reactie kwam, althans op de sociale media. En vrij gematigd. Die ging eerst benoemen wat er overgenomen was van hun verkiezingsprogramma, dan wel hun vorige kabinet. Boos dat de sociale dienstplicht werd afgeschaft. En verder, we gaan ze beoordelen op hun daden. En hij miste visie en leiderschap. Ik ook. Mis heel erg visie. Ja, dat klopt. Ja, maar dat is niet zo raar toch, als je vier partijen bij elkaar zegt. Ook het vorige kabinet was natuurlijk niet visionair of zo. Ja, dat is een deal. Maar het vorige kabinet was visionair vergeleken bij dit. De visie ontbreekt helemaal. Het laatste niet. Misschien het eerste vorige kabinet, maar het laatste kabinet natuurlijk niet. Nee, ik zeg niet dat dat zoveel visie had, maar vergeleken bij... Oké, viel dat jou toch op, dat het visieloos is nu? Ja, omdat als je een programmaakkoord op hoofdlijnen hebt, dan moet je dus zeggen... wat wil je bereiken? Waar wil je heen? En dan mag daarna dat extraparlementaire kabinet in samenspraak met de Kamer bedenken hoe. Ja. En dit was eigenlijk een regeerakkoord op hoofdpunten over het hoe. En niet over het wat en waarheen. Nee. Nee, oké. Eens, Raymond? Ja, eens. Ik moet wel zeggen, ik mis natuurlijk al jaren, of wij missen denk ik allemaal al jaren visie in Den Haag. Maar wat belangrijk is ook als het om de visie gaat, denk ik, is de man of vrouw die dit clubje straks gaat aansturen. En dat maakt waar we de podcast mee begonnen, namelijk de oneenigheid over wie dat moet worden. Ja. Wel problematisch, ja. Hè? Want je leest nu al dat van Zwol, heet die geloof ik, ja, doorgaat als formateur. Dus die gaat eigenlijk dit kabinet in elkaar knutselen met mensen erbij. Ja. Nou, als vervolgens, hè, misschien wordt hij wel zelf in het premierschap gerommeld, maar vooralsnog zegt hij, ik wil het niet. Nou, dan komt er straks iemand die niet alleen maar inhoudelijk moet tekenen bij het kruisje, maar ook bij alle personeelsleden moet tekenen bij het kruisje. Ja, als dat echt zo is, dan voorzie ik wel, dat wordt wel vrij problematisch dan. Dus als ik Geert Wilders was, zou ik dat niet pikken. Maar ja, daar heb je al een eerste aanzet toe genomen door Van Zwol nu dit te laten doen. Ja, maar ik was nog even bij het CDA. Als ik even, even af mag maken. Bontebal, nou, deze is ons niet opgevallen, Thijs, verder. Nee, jammer. Moet je beter luisteren, Raymond. Het is ja, Bontebal zit vanavond bij Op 1. Ja, maar wat mij opviel is dat hij heel erg zegt van, ik ga de plannen die ik goed vind, ga ik gewoon steunen. De plannen die ik slecht vind, ga ik... D66, Jette, ging er vol in. Jawel, maar ze hebben ook allemaal gezegd, er zitten ook goede dingen in die zullen steunen. Jette, ze allemaal dat gezegd. Gehoord. Misschien niet, maar Timmermans heeft dat wel gezegd. Die heeft over de dingen gezegd waar we het mee eens zijn. Maar wat is slim, spintechnisch, op dit gebied? Nou, kijk, ik denk slim, de reactie van Raymond en mij zegt genoeg. Hij is ondergesneeuwd. Bontebal, jullie hebben hem te weinig gezien. Nou, niet alleen te weinig, maar als ik hem al gehoord heb, heeft hij niks gezegd wat in dat hele drukke brein van mij, met alle informatie die ik opstap. Ja. Hij moet wel ergens en Jette, gehoord zijn. Is die wel bij je blijven hangen? Ja. Oké, die heb je wel gehoord. Ja. En die ging de radicale in. En D66 had ook meteen allemaal van die simplistische grafiekjes klaar. Ja. En dus die waren spinologisch, spintechnisch op stoom. Ja. En dat bij het CDA is gewoon totaal ondergesneeuwd. Okay. Raymond, we maken jou spindokter van Partij van de Arbeid GroenLinks. Welke sticker plak jij op dit kabinet? Oeh, dat is een goede vraag. Dankjewel. Dat is een goede vraag. Guido van Dijk heeft hem bedacht. Ja. Oh, ik vind dat wel een leuke vraag. Nou, de uitspraak van Jette die ik langs zag komen over drijfzand, dat vind ik wel een mooie. Maar misschien moet ik even nadenken en dan kom ik dan de volgende podcast terug. Nee, over twee minuten. Over twee minuten. Julia, jij hebt twee minuten na kunnen denken. Jij wordt spindokter van de BBB of van de VVD. Welke term ga jij gebruiken? Gebakken lucht. Nee, natuurlijk niet. Jawel. VVD... BBB, over een eigen kabinet. Iets anders. Nee, dat hebben ze. Trots, lef, liefde, weet ik veel wat, flabber de flop. Ze hebben een slogan bedacht die hierop staat. Durf, trots en lef, geloof ik. Toch? Ja, zoiets. Ja. Maar dat is een hele mooie titel. Niks meer aan doen, houden. Van het is allemaal gebak lucht. Maar we gaan er toch gewoon met lef en durf en trots gaan we gewoon met kop te veur. En we gaan het nog een keer proberen. Okay. En allemaal onhaalbare dingen doen. Heb je hem, Raymond? Populistisch drijfzand. Oké. Even resumeren. We hebben zometeen ook Timmermans daar graag over praat, natuurlijk. Heel veel populisme. Ja. Ik was net bij BNR en daar was Bas Jacobs. En die werd ook gevraagd Econom. En die zei gratis bier op drijfzand. Gratis bier op drijfzand. Ja. Oké. Okay. Je luisterde naar de nieuwste aflevering van de EO-podcast De Spindokters. Het is deze maand, 80 jaar geleden, de nacht van EO van 245 Sinti en Roma uit Kamp Westerbork. In het Vrijheidsmuseum wordt daar aandacht aan gegeven in de nieuwe tentoonstelling De Lange Schaduw van het Verleden. Een collectief van Sinti en Roma hebben onder leiding van Lala Wijs deze bijzondere tentoonstelling samengesteld. Ik spreek daarover met Esther Horsten. Zij is directeur van het Vrijheidsmuseum. Goedemorgen, Esther. Goedemorgen. Ja, afgelopen week was de opening van de tentoonstelling. Hoe was het voor jullie? Leuk, bijzonder. Het is altijd bijzonder om een nieuwe tentoonstelling te openen. Omdat je natuurlijk altijd mooi is om weer iets nieuws te laten zien in je museum. En we maken daar ook altijd wel een... we besteden er altijd wel ruim aandacht aan. Dus dat was leuk. Ja. En waren het dan ook nog spannende dagen van of het allemaal wel zou lukken met de tentoonstelling? Of hadden jullie het onder controle? Nou, zal ik heel. Nee, het is natuurlijk altijd wel een beetje spannend. Want het was een tentoonstelling, deze, de lange schade van het verleden. Die heeft ook al bij Westerbork, bij herinneringskamp Westerbork, of herinneringscentrum Westerbork, moet ik zeggen, gestaan. En die is van daaruit hier naartoe gekomen en is aangepast. Is reizend gemaakt, op een hele leuke manier. En dan is het natuurlijk altijd even kijken, past het in de ruimte? Klopt de techniek? En ja, het kwam goed. Maar dat is altijd weer even op het laatste moment. Zijn er toch altijd even dingetjes die nog aangepast moeten worden. Precies, ja. En even voor de mensen die het Vrijheidsmuseum niet kennen. Kan je uitleggen wat voor museum jullie zijn? Ja, wij zitten in Groesbeek. En Groesbeek ligt aan de Duitse grens. Ligt eigenlijk tussen Nijmegen en Duitsland in. En waarom ik dat vertel is omdat Market Garden is hier, dat is in september, dus 80 jaar geleden. Dit is het toneel of het decor waar Market Garden plaatsvond. De grote luchtlandingsoperatie die aan het begin stond van de bevrijding 80 jaar geleden. En ons museum vertelt daarover. Die vertelt over de bevrijding, over de oorlog, of Tweede Wereldoorlog uiteraard. Maar ook over de periode voor de Tweede Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. We zeggen altijd, we vertellen het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen. En laten uit verschillende perspectieven en uit verschillende gezichtspunten de geschiedenis van eigenlijk de 20e eeuw zien. Ja, dat is een heel breed onderwerp uiteindelijk wat jullie behandelen. Ja, natuurlijk wel gerelateerd steeds aan die Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar we vinden alleen de Tweede Wereldoorlog en alleen de bevrijding laten zien, vinden we eigenlijk te smal, om het zo te zeggen. Want ja, het is ook goed en waardevol om te laten zien wat er in Europa aan de hand was toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, maar ook wat het ons daarna, hoe het daarna verder ging. Ja, ja. En natuurlijk kun je niet die hele eeuw laten zien, absoluut niet, maar wel vanuit dat perspectief van die Tweede Wereldoorlog en die bevrijding. Ja, ja, heel interessant. En nu is daar dus ook de tentoonstelling over de Sinti en Roma bijgekomen. Waarom wilden jullie die tentoonstelling graag in jullie museum laten zien? Ja, nou, ik vertelde vorige week eigenlijk tijdens de opening al van, nou, wij besteden graag aandacht aan vergeten verhalen, verzwegen verhalen wellicht. Omdat ze geen aandacht hebben gehad of weinig aandacht hebben gehad. En wel aandacht verdienen, om het zo te zeggen. Verdienen is misschien een raar woord in deze context. Maar juist omdat het verhalen zijn die op de achtergrond zijn geraakt, zijn ze belangrijk. Ja. En dat blijkt ook uit de tentoonstelling zelf. Dat juist omdat Lana Wijs, de gastconservator die de tentoonstelling heeft samengesteld, heeft dat ook gedaan met de gemeenschap zelf, met Roma en Sinti zelf. En zij vertelde vorige week tijdens de opening dat zij als meisje eigenlijk aan haar ouders vroeg, ben ik Joods? Nee, zeiden haar ouders. Ja, maar het gaat steeds over de vervolging van de Joden. En wij dan? Ja, zeiden haar ouders dan. Ons zijn ze vergeten. En dat vergeten, dat komt gewoon in eigenlijk wel 80 jaar geschiedenis. Sinds de Tweede Wereldoorlog komt dat steeds weer terug. Het is een groep, een gemeenschap die eigenlijk vergeten werd. Ja. Want en dat verhaal werd dus ook weggestopt, want er werd niet over gesproken. Ja. Waarom werden de Roma en Sinti eigenlijk onderdrukt? Goede vraag. Zij werden afgeschilderd als onbetrouwbaar volk. Ze waren een reizend volk wat daardoor een bepaalde verdachtmaking om zich heen had. Een soort zondebok eigenlijk. Waren zij. Ja, zondebok. En dat zijn ze heel lang na de oorlog nog steeds gebleven. Ja, want dus dat maakt het verhaal extra pijnlijk. Ja, de reputatie van de Roma en Sinti is eigenlijk altijd heel negatief. Hè? Wat voor stereotyperingen hangen er omheen? Het zigeunerverhaal. Zigeuners, rondreizigers, geen vaste plek hebben. Ja. Dus daardoor onbetrouwbaar zijn. Ja, en zij werden dus ook in kamp Westerbork, daar werden zij vastgezet en ook gedeporteerd. Dat ging om een aantal honderden Sinti en Roma. Ja, nou op 16 mei 1944, dus toen wij de tentoonstelling openden was dat toch eens ook precies 80 jaar geleden. Ja. Zijn er grote razzia's in Nederland geweest, georganiseerd puur gericht op die doelgroep, om het zo te zeggen. Toen zijn er 578 Roma en Sinti opgepakt en naar Westerbork gebracht. Uiteindelijk bleek dat een deel van die mensen toch geen Roma en Sinti waren. En een andere, zo'n 300 en nog 50 anderen, bleek ook niet bij die groep te horen, zeg maar. Dus uiteindelijk is een deel daarvan weer vrijgelaten. Maar uiteindelijk zijn 245 Roma-Sinti mensen vanuit Westerbork naar Auschwitz gebracht. En daarvan hebben maar 31 mensen het overleefd. Zo, ja. Dus die gemeenschap is ook behoorlijk teruggebracht. Ja, ja. Precies. En, die groep is heel klein geworden. Ja, die groep is heel klein geworden. En jij zei dus al, de gastconservator Lala Wijs, die heeft samen met de Sinti en Roma, die nu in Nederland zijn, met een deel daarvan dit samengesteld. Mm-hmm. Wat vinden zij ervan? Want die aandacht nu voor hen is ook nog steeds heel beperkt, toch? Ja, maar die wordt gelukkig wel wat groter. Mm. Onder andere door deze tentoonstelling. Ja. En door het op deze manier een aandacht en een plek te geven. Ja. En Westerbork heeft daar ook al heel veel aan gedaan. Kamp Westerbork heeft daar heel veel aan gedaan de afgelopen jaren. Om inderdaad, daar is deze tentoonstelling eerder gestaan. En ze hebben binnen hun exposities en wat dat te zien is, zeker de afgelopen jaren de aandacht aan besteed. Dus ja. Dat groeit vanuit niet alleen vanuit onze kant, maar van meer kanten. Ja, precies. Dus er komt gelukkig wel meer aandacht voor. Ja. Maar wat zouden zij graag willen veranderen aan die beeldvorming? Ja, je kunt natuurlijk de geschiedenis niet uitvegen, maar die stereotypering en stigmatisering, ja, daar vechten zij al jaren hard tegen. Ja. En dat wordt gelukkig wel steeds minder. Maar dat is de afgelopen jaar, het is nog niet over. Als ik gisteren vertelde dat, vorige week met die opening verteld dat, we hadden ook een Marcia Roker. Mm-hmm. Die heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de positie van Roma en Sinti. En die vertelde bijvoorbeeld dat in 2019 het label eigenlijk als het ware, tot 2019 konden scholen extra gelden krijgen. Nu moet ik wel even goed dat ik het goed verwoord, maar extra gelden krijgen als zij zigeunerkinderen in hun klas hadden. Want dan moest er meer aandacht naar. Die hadden meer onderwijsaandacht nodig. Dus die mensen moesten geregistreerd worden. Ja, het feit dat je dus als zigeuner geregistreerd wordt, ja, dat is gewoon. En een formulier daarvoor ingevuld moet. Een formulier moet invullen, moet ondertekenen. Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk. Ja, enkel en alleen omdat je dus tot de Roma of de Sinti behoort. Ja, en dat je dus weer in dat hokje wordt gestopt en weer. Ja, je moet laten registreren als zijnde Roma Sinti. Ja, en jij noemde inderdaad al van, ja, zigeuners is natuurlijk ook hun stereotypering. Ja. Hoe mag je hen eigenlijk vandaag de dag, kan ik hen wel nog zigeuners noemen of mag dat ook niet meer? Weet je hoe dat zit? Ik heb altijd begrepen dat het niet wenselijk is, maar ik heb ook nog wel de indruk, maar dan praat ik echt op eigen titel nu, mm-hmm. dat. Ja, voor sommigen is het ook nog wel een geuze naam, zeg maar. Maar ja, soms hangt er ook een negatief imago over. Ja, het zal een beetje per persoon verschillen hoe daarmee omgegaan wordt. Het is een gevoelige term wel wat dat betreft. Ja. Ja. En de tentoonstelling hebben jullie de naam gegeven, De Lange Schaduw van het Verleden. Dan was ik heel benieuwd waarom het, wat de betekenis daarvan is. Ja, het geeft eigenlijk aan hoe lang, de vervolging 80 jaar geleden. Dan kun je van denken, ja, dat is 80 jaar geleden, dat is een hele tijd. Maar dat werkt nog generaties door. Dus dat verleden werkt nog steeds een grote schaduw over de huidige generatie. Ja, ja, precies. En wat is er in de tentoonstelling allemaal te zien? Heel veel persoonlijke verhalen. Dus persoonlijke beelden, foto's, voorwerpen. Muziekinstrumenten, ja, dat is natuurlijk een voorwerp. Maar heel veel persoonlijke eigendommen en verhalen. Waardoor het echt een heel persoonlijk en eigenlijk ook wel een intieme expositie is geworden. Ja. En wat heb jij zelf van deze tentoonstelling bijvoorbeeld weer geleerd? Dat is een mooie vraag. Ik heb uiteraard wat feiten ook gehoord die ik ook nog niet wist. Mm-hmm. Over het Roma-Sinti-verhaal, over de vervolging. En het drukt je eigenlijk wel weer met de neus op de feiten hoe pijnlijk stigmatisering, hokjesdenken is. Ja. En hoe dat gevoeld wordt. Zonder daarbij een belerende vinger te hebben. En dit natuurlijk helemaal niet. Maar het maakt heel duidelijk hoe pijnlijk een gemeenschap dat ervaart, zeg maar. En hoe kwetsbaar je dan eigenlijk bent. Ja. Ja, en dus ook tegelijkertijd dat het nog steeds zo onderbelicht is. En er komt gelukkig meer aandacht voor, ook door jullie tentoonstelling. Tot wanneer is de tentoonstelling te bezichtigen? Tot begin december. Kijk. 1 december om precies te zijn. Dus voor alle mensen die luisteren, genoeg tijd om een keer langs te gaan in het Vrijheidsmuseum. Zeker. Ja. Hartelijk dank, Esther Hofsten, directeur van het Vrijheidsmuseum. En ga dus naar de tentoonstelling De Lange Schaduw van het Verleden. En we zijn alweer aan het einde gekomen van de Nacht van EO voor vannacht. Heel leuk dat je luisterde. Volgende week zijn we natuurlijk weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Maar nu eerst het nieuws van 5 uur en daarna Vroeg van BNN Vara. NPO Radio.